دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر فار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة من الصلاة والسلام على سيد المرسلين Muhammed'in ve âli ve sahibi ecmain. Rabbimiz Mevlid-i Şerif gecemizi mübarek eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmetinden cümlemizi müstefid eylesin. Feyizlerinden, bereketlerinden müstefiz eylesin. Bu mübarek gecen sabahına af olarak, rahmetlere nail olarak, umduklarımıza nail olarak, korktuklarımızdan emin olarak, hayırlı muratlarımıza nail olarak, müstecap dualar nasip olarak bu mübarek gecenin imsak vaktine, fecir vaktine kavuşmayı müyesser eylesin. Amin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabiül Evvel ayının 12. gecesi yani en meşhur ve yaygın olan rivayete göre bazı rivayetlere göre 2. gece, bazı rivayetlere göre 8. gece, onda yasah olduğuna dair rivayetler var. Ama en yaygın, meşhur ve ümmet tarafından kabul ile telakki olunmuş olarak 12. gece. nin fecrinde yani imsaka yakın, imsak vaktine bir saatte yokken yani dünyayı teşrif etmişlerdir. O saatlerde yapılan dualar mutlaka kabul olur. Onun için Kehf suresinin sonundaki ayetleri 5 ayet-i kerime, biri var son ayet-i kerime kul inne ma ene beşerun. O ayetleri okuyup da duası var. Allahümme kızni fi ahabbil evkatiylek ve istamilli bi ahabbil amaliylek diye devam ediyor. Tabi Arapça bilmeyen yani ve dua bilmeyen ya Rabbi beni en sevgili vakitte, en sevdiğim vakitte uyandır, en sevdiğin işle uğraştır. Bu duayı yapan kişi tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu saatte, o anda yani saat derken bir saatte doğmadı, an doğduğu anda uyandırılır ve ne dua ederse kabul olur. Yani ben de bunu denedim bir kere. Yani bu Kehf suresi sonunu okuyup dua etmek onu yapıyorum ara sıra da o saatte uyanma bakımından, hangi saate denk geliyora bakmak bakımından denediğimde tam bir saat imsaha bir saat var idi. Uyandırıldım yani saat kurmadan. Çünkü saat kurarsan zaten uyanırsın. Telefonu falan hiç kurmadan normal bu dua ile yattım. Bir saat kala. Demek ki imsaha bir saat kala kadar o vakit girdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şeref bahşetmiştir. Şereflendirmiştir. Bu itibarla bu mübarek gecede de yani o vakitte insan salavat-ı şerife ile meşgul olursa çok faziletli olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saç şerifi getirdik. Sizler de görmeniz bakımından bereket olsun diye. Salavat-ı şerife okumanıza vesile olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Mübarek cübbe-i şerifesi bize Hindistan'dan geldi. Gelmeden evvel müjdeci rüyasını bir arkadaş gördü. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ahmet'e bir hediye yapacağım buyurduğunu Medine'de hurmalık bahçesinde Hafız Efendi anlattı bize. Biz de nedir anlamadık. İşte birkaç ay sonra bu mübarek cübbe-i şerife geldi. Şecerelidir bu da. Ondan sonra onun parçaları aramızda. Tabii bu sene bu vebadan dolayı cem olamadık, içtima edemedik. Ama gönlümüz beraber, ruhlar beraber, kalpler beraber, ruhani içtimalar devam ediyor. Rüyalarımızda içtimalarımız devam ediyor. Hep cemaatlerimizleyiz. Külliyelerdeyiz. Efendi Hazretlerimizle beraberiz. Hep Efendi Hazretlerimizi görüyoruz. Ondan hiç ayrı düşmüyoruz. Elhamdülillah. Dünyada ahiret. Allah ayırmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Efendi Hazretlerimizden, silsile-i meşayihimizden bizleri mahrum etmesin. Muhabbetimiz daim olsun. Mühim olan sevginin devam etmesi. Sevgi eksiliyorsa ibadet artsa da fayda yok. Sevgi artıyorsa günahlar olsa da ibadetler azalsa da zarar yok. Çünkü sevginin artması demek mutlaka o günahlara tevbe nasip olacak ve ibadetlere kuvvet, zevk gelecek demektir. Ama sevgi azalıyorsa görüntüde ibadet çok, zahirde takvaya riayet çok ise de sevgi işin ruhu. Onun için sevgi azalıyorsa demek ki bir zaman sonra soğukluk gelecek. Ve o neticesinde efendim sofi soğan yemez, bulsa kabuğunu koyvermez. Koy verip gidecek yani. Çünkü sevgi azalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet azalıyor. Meşayihe muhabbet azalıyor. Efendi Hazretlerimize sevgi azalıyor. Rabıta bozuluyor. Efendim aklın, rüyan, zaten fikrin neyse zikrin odur. Rüyalar neyi yansıtıyor? İnsanın beyninin meşgul olduğu şeyleri yansıtıyor. Sen o ulemadan uzaklık, soğukluk, sohbetlerden soğukluk, sohbetler hoş. Camide toplanmıyoruz, dernekte toplanmıyoruz diye sohbetlere devam etmeye çalışıyoruz. Sesimizden dolayı biraz birkaç ara verdik ama yine fırsat buldukça yapıyoruz. Dün çok güzel bir Şifa-ı Şerif dersi oldu yani maşallah. La kuvvete illa bile. Çok füyüzat vardı dün. Dersler devam ediyor. Bir insan vaktini, ömrünü, bu muhabbet, bu sevgi Allah Teala Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için alemleri yarattı ya. Sevgiden sebep yarattı. Bak kuntu kenzen mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim. Yani kimse yok ki beni bilsin, beni tanısın. Ne melek var, ne felek var, ne insan var, ne cin var, bir şey yok. Tek idim ben. Sıfatlarımla beraber, zatımla beraber, esmamla beraber. Hepsi bir. Fe ahbettü. Ben sevdim diyor. Neyi sevdim? En urafe. Tanınayım, bilineyim. Beni tanıyanlar olsun, onlar kazansın. Ben kazanmaktan, zarardan münezzeyim, Allah buyuruyor. Sevdim diyor. İşte o sevdim, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem. O sevgi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aslıdır, ruhudur, aklıdır, ham maddesidir diyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. O sevgiden hasıl oldu. O sevdim diyor. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ Sonra bütün mahlukatı yarattım. لِيَعْرِفُونِي Beni tanısınlar, bilsinler için. İlk yaratılan nur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. İlk yaratılan ruh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhudur. İlk yaratılan akıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. İlk peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. كُنْتُ نَبِيَنْ وَعَدَمْ بَيْنَ الْمَعْبَطِّينَ Adem'in çamuru yoğrulurken suyla arası, toprak arasında ben nebiydim. Onun için ve inni ve in kuntum li ademe sureten feliyefi şahidun manen şahidun bi übüvveti. Aşıkların sultanı Sultanul Aşıkîn İbnül Farız kaddesallahu sırruhu Mısır'da Kahire'de yatar. Aşıkların sultanı odur. O böyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamından konuşarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına ne diyor? Ben surette maddi bakımdan Adem'in oğluyum. Ama bende bir mana var ki hepsinin babası olduğuma şahitlik ediyor diyor. Çünkü neden? Bu hadis-i şerif Tirmizi. Tirmizi hadis-i şerif. Adem'in çamuru yoğrulurken ben Nebi Zişan edim buyuruyor. Hep bu Allah-u Teala sevmiş. Peki Allah-u Teala kimi sevmiş? En çok Muhammed Mustafa'yı sevmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kimi sevmiş? Ona ne kadar seven varsa onu o kadar sevmiş. Ona ne kadar ittiba eden, sünnetine ittiba eden varsa onu o kadar sevmiş. Peki sevmiş de Allah-u Teala ezelde sevmiş. Neyinden sebep sevmiş? Ne bilmiş de sevmiş? Ne bilmiş? Her şeyi biliyor. Ama bu hususta ne bilmiş? Ne bilmiş? Bütün ruhları ilmi ezelisinde yaratmış. İlmi ezelisinde ne demek? Ortada daha mahluk yok. Ortada bir şey yok. Ne gibi? Mimarın, mühendisin beynindeki çizim gibi düşün. Velillahil meselü ala. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Teşbihte hata olmaz. Leyse kemisli şey, Allah'ın misli muasili yoktur. Ona benzetmiyoruz bir şey. Fakat bir mimar mühendis bir arsayı gördüğü vakitte bu arsada kaç kat yapılacak şudur budur. Bunun bir planını önce beyninde çizer. O zaman daha kağıdın üzerinde bile bir şey yoktur. Bilgisayarda falan bir proje yoktur. Sonra o kağıda işte çizime dökülür. Sonra o arsanın üzerinde fiiliyata dökülür. Allah-u Teala ezeli ilminde bütün sonsuza kadar halk edeceği mevcudat, mahlukatı yarattı zaten. İlimde de, bilgide. Baktı ki bunlar içerisinde bu kadar canlılar içerisinde, mükellefler içerisinde, akıllılar içerisinde, ülül elbab, zevil ervah, ruh sahipleri içerisinde en çok Allah'ı kim seviyor? İlminde baktı. Allah-u Teala'yı en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdi. Bütün peygamberler içerisinde bile 224 bin peygamber için Allah-u Teala'yı Efendimiz kadar seven hiç yok. Yok. En çok o sevdi. En çok o aşık oldu. En çok o hayran oldu. En çok Allah'ımıza o bağlandı. İşte o Allah-u Teala onu bildiği için en çok onu sevdi. Bak bütün peygamberlerin sıfatı var. Adem Safiyullah, Allah'ın seçkin kuludur. Nuh Neciyullah, Nuh Aleyhisselam Allah-u Teala ile münacat etmiş, nazlı kuludur. Musa Kelimullah, Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamına mazhar olmuş. Yani kendi kelamını işitmiş Allah-u Teala. Ondan sonra İsa Ruhullah, İsa Aleyhisselam babasız halk edilmiş Allah'ın hayat sıfatından özel üflenmiş, ruh üflenmiş ona. Ondan sonra Allah'ın kelimesi, kün kelimesi yaratılmış. Ruhullah ve kelimeti velkaha ila Meryem. Ondan sonra Davud Halifetullah, Davud Aleyhisselam Allah'ın halifesidir. Böyle hepsinin lakapları var. Bu kadar peygamberler sahabe-i kiram methediyor. İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Halilurrahman, dost. Rahman dostu. Sahabe-i kiram böyle aralarında konuşuyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir yerde biraz onu da görmüyorlar herhalde. Veyahut da görüntü yani olduğunu bilseler bile sahabe-i kiram hazaratı aralarında müzakere ediyorlar. Biri İbrahim Aleyhisselam methediyor, biri Nuh Aleyhisselam da methediyor. Biri işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam böyle Enbiya-i Azam'ın sıfatlarını bahsediyorlar. O arada çıktı onların yanına birden işte önlerine çıktı yani. Ne buyurdu? Ve ene habibullah ve ene habibullah. Ben de Allah'ın sevgilisiyim dedi yani. Sıra bana gelmedi mi dedi yani. Ben Allah'ın sevgilisiyim bak. Habib en çok sevdiği demek. Şimdi bu sevgili lafını ucuzlattılar. Önüne gelen gayrimeşru şeylere kullandıkları için bu sevgili lafını beğenmiyorum yani. Türkçe artık eskiden çok söylüyorduk bunu. Efendi Hazretlerimizin çok kullandığı bir tabirdir. Çok kullandığı bir tabirdir. Fakat şu anda çoluk çocuğun ağzına sakız oldu yani. Çok terbiyesiz bir duruma döndü bu laf. Onun için Allah'ın en sevdiği kul diyelim. Sevgili manası. Doğru mana da işte laflar lastiklendi yani. Allah-u Teala'nın en sevdiği kul diyelim. Habibullah'ın manasını verirken. Bundan sonra bence yani Hoca Efendi'nin de sohbetlerinde bu tabiri kullansalar iyi olur. Allah'ın en sevdiği kulum yani. Yani Habibullah dedi ya siz. Onlar dediler ya Resulallah biz seni şey etmiyor, kıyasa sokmuyoruz yani. Biz diğer peygamber aynı azam hazaratı hakkında konuşuyoruz. E şimdi bu karşılıklıdır. O Allah-u Teala en çok sevdiği için Allah-u Teala da en çok onu sevdi. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın en sevdiği, en seçtiği, en üstün kıldığı, en faziletli kıldığı alemlere rahmet olarak bize hediye buyurduğu, ikram ettiği bir zatın dünyayı şereflendirdiği bir mübarek gecede bulunuyoruz. Kadir gecesinden de eftal demişler. Berat gecesinden de, Miraç gecesinden de faziletli bilmişlerdir. Ulema böyle beyan ediyor. Mevlid kıraatı kitabım var. O kitapta Arapça Mevlid de var orada. Kıraatının faziletleri de var. İnşallah bu benim dersimden sonra ben de zannediyorsam çok uzatmayacağım inşallah. Sesimden dolayı arada su içmek şartıyla doktor izin verdi yani. Yoksa ses telleri aşırı şişmiş öyle bir vaziyette ki hiç konuşulacak hal yok dedi. Fakat işte biraz ilaçlar bir haftadır iki haftadır yapıyorum. İşte arada biraz su içersem mazur görün kusuruma bakmayın. Mecbur yani öyle olsun dedi. O şeyle beraber idare edeceğiz. Bir sohbet yapacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkına, muhabbetine, hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bu meclis kurulmuştur. Şu saatte bu meclis kurulmuştur. Allah Celle Celaluhu şahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırdır ve şahittir. Ve ulema, evliya, saç şerifin bulunduğu yerde, cübbe-i şerifin bulunduğu yerde zaten hazır oluyorlar. Ervah-ı tayyibe. Onda hiç şüphe yok çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçası. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nuruddin Halebi Hazretleri, Esiratül Halebiye isimli eserin sahibi, büyük siyer alimidir. Hem ulemadan hem evliya Allah'tan 400 seneden peki fazlası var. Onun bu usta bir kitabı var. Sonra İmam Suyuti'nin de var o önce. O kitabın mesela adı nedir biliyor musun? Onu bu Vehhabiler, bu Selefiler, bu zındıklar inkar ederler ama en büyük alimler bu eseri yazmış. Başı neydi tamam? Hocam, Rübeyli Hoca hatırladın başına. El-İ'lam mı? El-İ'lam, Beynne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yehlu minu zamanun ve la mekan. Mekanun ve la zamanda olabilir. Yani, hatta kaybettik kitabı da, iki hafta burada perişan olduk. Sahaf kitabıydı böyle. Baskısı da bulunmuyordu. Sonra bulduk elhamdülillah. Dua mua bulduk. Rafta yok diğerinde. Bu eserin bütün muhtevası şu. Şunu bildiriyorum ki diyor bütün ümmet Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Nuruddin Halebi Hazretleri. Siyer'de en mühim eserdir. Esiratül Halebiye diye geçer. Uyunül Eser diye de yani bir iki ismi var o kitabın. Çok muteber bir kaynaktır. O eserin sahibi diyor ki bütün ulemadan da deliller almış. İşte İmam Şazeli'den, Ebul Abbas, Mürsilerden hepsini almış. Hiçbir zaman ve hiçbir mekan Resulullah'tan boş değildir. Hiçbir zaman. Yani şu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le dolu bir andır. Mevlid gecesi olması şartı yok. Her an. Ve hiçbir mekan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetinden boş değildir. Bunu büyük bir alim yani kitap yazdı bunun üzerine. Müstakil ya. Keşke tercüme edebilecek. Biraz ağır ilimler var içinde çok. Ruhlarla ilgili mesela çok ağır ilimler var. Anlar mısınız, anlamaz mısınız onu bilmiyorum. Anlatmaya çalışırız belki ama küçük bir risale. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün alemler onun hürmetine yaratıldığı için, rahmetel alemi bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığı için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ta Adem aleyhisselamın çamuru yoğruluyorken, hamuru yoğruluyorken nebi olduğuna göre Allah-u Teala'nın yarattığı ilk nur olduğuna göre, ilk ruh olduğuna göre velilerin ruhları, şehitlerin ruhları bile şehitler ölmediğine göre felahyaun asıl diriler onlar Kur'an buyurduğuna göre hatta ölü demeyi bile yasakladığına göre Kur'an la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi amvat Allah yolunda öldürülene sakın ölmüş demeyin. Yasak. Ölmüş demek yasak ya. Ayetle sabit. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerden üstün değil mi? Bütün nebilerden üstün değil mi? En az. Zaten kendisi buyuruyor. Bütün selamlarınızı alıyorum. Cevaplarınızı veriyorum. Devamlı cuma gecesi, mübarek geceler, günler kendi kulağımla duyuyorum. E işte bu eser. Tarifu ehlil İslam vel iman bi'enne seyyidena ve mevlana Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem la yehlu minu zemanun ve la mekan. E bu kitap 1389 yani 1969'da işte ben daha 4 yaşımdayken basılmış. E şimdi kitap yok yani piyasada. Biz keşke tıpkı basım yaptırsak isteyenler olsa Arapça anlayan kalmaz. Tarifu ehlil İslam vel iman. İslam ve iman ehline tanıtıyorum diyor. Tanıtma yapıyorum diyor. Kafalarını çalıştırsınlar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir zaman hiçbir mekan boş değil diyor. Her yer onun ruhaniyetiyle doludur. E gel Selefi'yi anlat, gel Vehhabi'yi anlat. Bu zat 1044 vefatı yani. Şu anda zaten 42'deyiz. 400 sene evvel, kim bilir kitap yazılalı da ondan evveldir tabii. İmam Suyuti'den de anlamış efendim. İşte bak, burada açtığım yerde hemen o geldi mesela. Ebu Abbas Mürsi. Evliyaullah'ın reislerinden Ebu Hasan Şazeli'nin halifesi. Ne diyor? Lev hücibtu an rü'yetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarfete ayn. Ma adettü nefsi minel müslümin. Bir göz açıp kapayacak kadar Resulullah'ı görmeyecek olsam bak göz açıp kapayacak ne demek ya? Bir an bile Resulullah diyor önümde yani uyanık görüyorum diyor. Uyanık. Yaka zaten onlar. Onlar büyük iddia makamıdır. Ve haklıdırlar iddialarında. Kendimi Müslümanlardan saymam diyor ya. Bizim durumumuza bak. Rüyada bile sifta etmemişlerimiz var. Rüyada bile. Neden? Muhabbet yok abi. Muhabbet. Sevgi yok. Ya Resulullah göremiyorum. Ne demiş ona? Git demiş. Tuzlu hamsiye demiş yani. Bir de üstüne turşu demiş. Bir de üstüne bilmem ne demiş. Sirke demiş yani. Ya hoca ben sen bana. Ne anlatıyorsun ya? Ben Resulullah rüyada görmek için bir formül soruyorum. Sen bana hamsi, turşu, ekşi. Ya ye de geldi demiş. Bir gece yat gel. Yedirmiş. Tuzlu. Allah Allah. Ondan sonra sabah demiş. Ne gördün evladım demiş. Sabahlara kadar ırmaklarda, derelerde, çeşmelerde demiş. Su. Ha, demiş. Yersen tuzluyu demiş. Görürsün buzluyu demiş yani. Sen şimdi... Eğer demiş o tuzun verdiği hararetten sabaha kadar suyu görüyorsan demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği muhabbetten, sevgiyle yatsaydın demiş evladım. Sabaha kadar Resulullah'ı görürdün demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Sevgi kalmadı millette ya. Şuur diye bir şey yok ya. Allah Resulullah aşkına. Kuru slogan. Slogan. Efendim. Ona çat, buna çat. Ya kardeşim sloganla gavur tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyecek. Macron peygamberimizi mi sevmesini bekliyorsun? İlahiyattaki bu kadar hocalar, Mustafa İslamoğulları, şunlar, bunlar, Üç Muhammed diye kitap yazanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne haşa ve kella, ne terbiyesiz ifadeler, ne hakaretler, Bukhari'ye, Şifa-i Şerife, Resulullah'a metheden kitaplara, İslamoğlu niye yazdı Üç Muhammed kitabını? Sırf Şifa-i Şerife reddiye için çok büyütüyorlar, aşırı abartıyorlar. Resulullah onların abarttığı kadar değil diye yazdı. Adam alenen beyan ediyor. Hazreti Enes diyor ki şu 40 erkek kuvvetindeydi. Yok öyle bir kuvveti diyor. Reddiye yazıyor. Sen Hazreti Enes 10 sene yanında hizmet etti. Sen kimsin? Adamın işi gücü Resulullah kuvvetli değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle şey değildi. Şöyle değildi, böyle değildi. Ya ne değildi kardeşim? Bu kadar evsaf-ı hamideni ve inneke lâlâ hulukun azim, en büyük ahlak üzerine. Bütün Kur'an onu methediyor. Ayetler açı onu methediyor. Sen bunu inkar etmek için mi gönderildin ya? Anam baban bunun için mi doğurdu seni? Baban da mübarek evliya Allah tanıdı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Ahmet Efendi hocamıza. Şimdi bu iş midir? Sen şimdi burada adamlar benim dudaklarım, boğazlarım paralendi. Ciğerlerim gitti benim bunlara reddiye yapmaktan ya. Toplasam buradan Fizan'a yol olur. Belki yüzlerce saat ben bu İslamoğlu'nun 3 Muhammed kitabına reddiye yapmışım ya. Toplasan yüzlerce saat ya. Neredeydiniz ya? Bir taneniz. Şimdi Macron bir şey dedi, slogan. Ve bir şey slogan. Ya adam burada Müslümanım dedi, çoluğunuzu çocuğunuzu mahvetti. Bunun kitaplarıyla imam hatipler zehirlendi, ateist oldu, deist oldu. İlahiyatlar zehirlendi. Bu Selefi, Vahabi, Şii, Mutezili, bu mezhepsiz adamların kafalarıyla beraber çoluk çocuğumuz mahvu perişan oldu. İslam ümmeti perişan oldu. Resulullah sevgisi kalmadı. Allah aşkı muhabbeti kalmadı. Hadise iman kalmadı. Mezhep kalmadı. Şu memleketin haline bak ya. Şu memleketin haline. Dolar 8.28 olmuş. Efendim bilmem korona bilmem İstanbul'un yarısını sarmış. Dert bu mu? Vallahi dert bu değil. Dert din gitti, iman gitti, şuur gitti, gençlikte muhabbet gitti, sevgi gitti. Peygamber sevgisi diye bir şey adam deist oldu. Bak bu ayki dergide ben mesela ne yazdım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle çok çocukken evlenmiş de haşa. Buluğa ermediği yaşlarda veya işte yeni buluğa ermiş yaşlarda bilmem ne. Bu şekil efendim sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine yapılan iftiralar şunlar bunlar. Bunu adam müftüyüm diye mi? Müftüyüm diyen adam yaptı. Türkiye'de hiç Turan Dursun çıkarttı bunu. Bu adam müftüydü. Müftüydü bu adam. Ondan sonra bütün internetler, siteler, şunlar bunlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne iftiralar, ne hakaretler. Bu memleket, İslam memleketi, Fatih Sultan'ın fethettiği İstanbul. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan hakaretin haddi hesabı yok ya. Terbiyesizliğin haddi hesabı yok. Faziletlerini inkar için adamlar kitap yazdı. 3 Muhammed kitabı sırf Resulullah Efendimiz'in faziletlerini inkar. Yani diyor ki Süleyman Aleyhisselam'dan daha kuvvetliymiş de yok cima kuvvetliymiş bilmem ne. Bütün peygamberlere yarıştırmışlar, tokuşturmuşlar. Haşa ve kella ya Rabbel alem. Bu Buhari'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kuvvetini bahsediyor. Hazreti Enes sahabe-i kiram bahsediyor. Kim uydurdu ya? Kim uydurdu? Onun kuvvetli olmasından sana ne dokunuyor ya? Sana ne zararı var sallallahu aleyhi ve sellem? Kuvvetliymiş. Sana ne bundan? Sen Fransız mısın? Frenk yavru musun ya? Ya öyle bir düşmanlar var ki içimizde. Peygamber düşmanı adamlar. Bunlar imam hatiplerde hocalar da var. İlahiyatta hocalar da var. Ehl-i Beyt düşmanları da var. Var oğlu var. Geçen ne dedi İlham-ı Gülen Hazreti Hasan Efendimiz'e ya? Burada söyleyemem ya. Sövdü ya. Ne oldu Ehl-i Beytçiler? Ne oldu? Yine biz reddiye yaptık. Kimse reddiye yapan yok. Hani Ehl-i Beytçiydiniz bilmem ne. Şia fırkası, şu fırkası, bu fırkası. Bir tane reddiye yapan. Hazreti Hasan'a vuruş serbest. Onlar öyle. O Şia da acayiptir. Hazreti Hasan'a imam derler ama Hazreti Hüseyin'e dokundurmazlar. Hazreti Hasan'a geldi mi? Niye? Halifeli Hazreti Muaviye bırakmış. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kan döktürmeyecek benim bu oğlum. Seyittir buyurdu ya. Ne yapsaydı? Müslüman kanına girilmesin diye. Onun için Hazreti Hüseyin'den bile eftaldir o ya. Hazreti Hüseyin şehidi Kerbela'dır. Başımızın tacı ama Hazreti Hasan eftaldir. Mehdi bile kimden gelecek? Hasan'dan gelecek radıyallahu anh. Niye Hüseyin'den gelmeyecek? Çünkü Hazreti Hasan halifeliği almışken ve hak etmişken Allah rızası için Müslüman kanına girmemek için o makamı bıraktı. Ve 3 misli, 5 misli ordusu da kuvvetli olduğu halde sırf Allah için makamı, mevkii, riyaseti bırakmak kolay mıdır? Allah Teala ne buyuruyor? Hazreti Hasan ki hak ettiği bir makamı Müslüman kanlarını korumak için bıraktı. Ben de ahir zamanda göndereceğim Mehdi'yi, Ehl-i Beyt'ten gelecek Mehdi'yi onun neslinden göndereceğim. Onunla İslam'ı tamamlayacağım dedi. Bir şeyi Allah için bırakırsan mutlaka karşılığını dünyada ahirette görürsün. Allah için bırakırsan ama. zorundan, morundan, başka hesap peşinde olmaktan o ayrı bir şey. Mevla görüyor. Bu adamların eline kaldı bu nesil. Bunlar ne fesatlar, ifsatlar yaptılar. Reddiye. Bir kişi bizi tutmaz. Hiç. Birçok bürokrat onun adamıydı. Şimdi biraz itibarı azaldı da efendim kendi kendini bitirdi. Sevseler bile işte methedemiyorlar onu. Ama sen şimdi kafirlere kızıyorsun. Resulullah'a hakaret ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. 3 Muhammed kitabındaki hakaretleri hiç mi görmediniz? Bu hakaretlerle bu adam nasıl bu memlekette yüz buldu? Hala bile yüz buldu. Hala bile konuşabiliyor, tweet atabiliyor ya. Bir kişi demedi ki sen peygamberime bu kadar hakaret etmeye ne hakkın var? Yani reddiye yapmadı manasına konuşuyorum. Girin, YouTube'lar dolu, internetler girin. Bakın kim reddiye yapmış. Kaç kişi? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle mi seviyoruz? Ondan sonra Macron'a efelen, öbürüne tefelen. Tamam da kardeşim, gavur gavurluğunu yapacak, kış kışlığını yapacak. İlahiri devam et gitsin işte. O da yapacağını. Ne bekliyorsun Allah'ın Frenk gavurundan? Frenk gavuru ne yapacak? Charlie Hebdo ne yapacak yani? Resulullah'a mı tazim edecek? Burada Mustafa İslamoğlu hocayım diye geçiniyor. Bütün milletin hocası. Adam Resulullah'a hakaret etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi neler var? Bunun kafasında, bunun izinde, bunun peşinde giden veyahut bunun akıl babaları var, üstü var, altı var yani. İfsat ettiler milleti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi hakkında. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili nelerden bahsediyoruz? Şimdi bu gece doğum gecesinde annesinin, Amine validemizin gördüklerinden biraz bir şeyler anlatacağım. İnşallah birkaç rivayet okuyacağım. Yani kardeşim inanır mı bunlar buna? Halbuki Beyhaki diyor ki ben mevzu bir rivayete kitabımda yer vermem. Büyük muhaddis, şart koşmuş. Asılsız bir rivayet kitabımda yer vermem. Muhaddis adam, Beyhaki bu. Mevize kitabı değil ki bu. Hatte senalı, isnatlı, senetli. Tahriş kitabı. Delal-i Nübüvve 7 cilt, 8 cilt. İşte Firistilen kaç ciltse de birkaç baskısı oluyor bunların sonra. 5 ciltlik kitap tahkik ediliyor. 15 cilt oluyor yani. O bakımdan şeyine takılmayalım. Cilt sayısına. Beyhaki Delal-i Nübüvve'de. Bütün bunları beyan etmiş. Ebu Nuaym İsbahani, büyük muhaddis. Hilyetül Evliya sahibi. Onun da Delal-i Nübüvvesi var. İmam Suyuti'nin dünya kadar bu usta eseri var. Hasais-ül Nübüvve, El-Hasais-ül Kübra ve El-Hasais-ül Suğra var. Ebu Said Neysaburi Hazretleri, o hepsinden evvel belki Beyhaki ile muasırdır. İmam Kuşeyri bile onun talebesidir. O kitabı ondan okumuş. Şeraful Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin şerefine dair yazmış. Bütün kitap, o ayetler, o mucizeler, o harikuladelikler, nübüvvetten evvelki rahasat, harikulade olaylara, nübüvvetten sonra ise mucize, nübüvvetten önce ise irhas, gözlühe, cemisi irhasat, mucizat gibi. Bunlarla dolu. Bunlar hangisine inanır bunlar? Hiçbirine inanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin benim gibi normal doğmuş. Efendim hiç nur mur çıkmamış. Annesi bir harikuladelik görmemiş. Bilmem ne. Ya bu olacak iş mi? Bu konuşulacak bir mesele mi? Buna kim inanır ya? Buna kim inandırır? Allah Allah. Nice insanlar, alimler, veliler doğumlarında ne kerametler, şeyler zuhur etmiş ya. Abdülkadir Geylani bile radıyallahu anh, bulutlandı hava, Ramazan mıdır değil midir? Ceylan'da o zaman. Onun bulunduğu memleketin adı Ceylan Vadisi. O da kundakta bebek. Şimdi efendim hesap takvim şimdiki gibi gelişmemiş. Gökteki aya bakıyorlar. Şimdi de bakmak lazım. Sünnet tabii. O ama ay bulutlandı şimdi. Şaban'ın 29'u. 30 mudur? Ramazan'ın 1'i midir? 28 olsa şüphe yok. Çünkü 29 kesin olur gökteki ay. 29'dan aşağı olmaz. O kesin. Ama şimdi 30 olur mu olmaz mı şüpheli. Ramazan'ların çoğu 29 çekiyor biliyorsunuz. Şüpheli. Ne yapacak millet şimdi? Oruç tutalım tutmayalım. Yevmişek şüpheye girdi. Şüpheli günde de oruç yasak. Hani tutalım ne var bir fazladan olsun da diyemezsin. Fıkıh böyle bir şey. Kime geldi yine? Abdülkadir Geli Hazretleri. Annesine geldi. Dediler ne durum var? Dedi ki emmiyor dedi bugün. Tamam Ramazan dediler. Sonra hakikaten anlaşıldı ki diğer başka yerlerden haberler geç geliyor o zaman. Şimdiki gibi cep telefonu yok. Sonra başka görülen yerlerde, bulutsuz yerlerde hilal görünmüş. Ama onlar o gece anlayamazlar, onu ertesi sabahına kadar haber gelmez. Dedi ki bugün emmiyor bu geceden beri. İmsaktan beri emmiyor. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ta çocukluğunda kundakta Ramazan olduğunda emmiyor yani. Sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş, normal bir çocukmuş, hiçbir harikulalelik yokmuş. Sen nasıl konuşursun ya? Bunu sen iddia ediyorsun, sen aklından zorun mu var? Ben bu kadar harikulade mucizelere inanıyorum. Sen de bir Müslüman olarak bunları inkar ediyorsun. Senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, senin çocuğundan benden ne farkı var o zaman? Allah-u Teala böyle bir şey yapar mı yani? Allah-u Teala hikmetine uygun görüyor musun yani? Peki peygamber olduktan sonraki mucizelerine inanıyor musun? Ona da inanmıyor ki. Peygamber olduktan sonra mucize Allah verdiğini Kur'an'da da beyan ediyor. İktarabeti saati. Kıyamet yaklaştı, ben şakkal kamar. Ay yarıldı diyor Kur'an. Ay yarıldı diyor. Adam diyor ki daha yarılmadı diyor. O diyor kıyamette çatlayacak diyor. Allah Allah. Kıyamette yarılmasını Kur'an başka ayetlerde beyan ediyor. O başka bir şey. O olduğu zaman diyor ona. Bunda da yarıldı bitti diyor. Fiili mazi sigasıyla. Yarıldı diyor. Adam Kur'an'da geçen Kamer suresi var. Kamer surenin adı ay. Ayın yarıldığından bahsediyor. Peşine de söylüyor bak. وَاِنْ يَرَوْا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Bir mucize görseler diyor, yüz çevirirler ve derler ki bu Muhammed herkesi büyüledi. Bak peşinden de bunu söylüyor. Kıyamette yarılacak aydan bahsetse, peşine mucize görünce büyü derler demez ki. Çünkü kıyamette herkes iman edecek zaten. Gebermişler de kalkacaklar. Ne inkar edecek zaten dirildikten sonra yani. Her şey ortaya çıkmış. Hiç sizin tefsirden ilminiz yok mu? Kur'an'dan, rivayetten, bu Huzza İbni Mesud radıyallahu anh rivayetinden ayın bir tarafı Hira'nın bu tarafına kaldı, bir tarafı Hira'nın bu tarafına kaldı. Hira da ortada kaldı. Ay iki parça. Tam ortadan iki parça ya. 14. 15. gecesinde. Bak diyor büyü derler diyor. Gözleriyle gördüler ya bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaretle. Şu kalkamaru bir işareti. Şöyle işaretine. Kökteki ay yarıldı kardeşim sen. Kur'an söylüyor. Hadi söyle. Buna inanıyor mu İslamoğlu kafasına? İnanmıyor. Buna inanmayan adam doğduğu gece görülen harikuladeliğe inanır mı? Adam peygamber olduktan sonra hadi diyor ki peygamber olmadan önce normal bir vatandaştı diyor. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ama öyle diyor. Peki peygamber olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Nasıl peygamber oldu abi? Cebrail Aleyhisselam geldi, melek göründü. Mesela. Bunlara inanıyor musun? İşte rüyada müyada geldi falan. Onları da basitleştirmeye çalışıyor. Ondan sonra deve geldi, şikayetlendi. Ya git işine ya. Ya kardeşim Delal-i Nübüvvet'e Beyakı'da geçiyor. Hadis kaynaklarına geçiyor. Sırttan geldi konuştu. Efendim şu Katade Hazretleri'nin gözünü yerine taktı. Eskisinden sağlam oldu. Onu da efendim anlatıyorsun. Cabir Hazretleri'nin oğullarını diritti. Biiznillah. Annesini diritti. Bugün kitabımız çıktı. Adak yaptığım kitap. Necatül Valide'nin anne babasının sallallahu aleyhi ve sellem bizim anne babasının cennet ehli olduğuna dair birinci cilt çıktı. Allah ömür versin inşallah ikinci cildi seneye Allah'ın izniyle yetiştireceğim. Bu benim çünkü hayat memat meselem. Ben kurtulursam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle kurtulacağım. Anne babasının hürmetine kurtulacağım. Şu anne babasıyla ilgili kitap yazanlardan çok razı ve memnun olduğu bütün zuhuratları, bütün Evliya Allah beyan ediyor. Müstakimzade Hazretleri birçok kitapta gördüm. Evliya Allah ne zuhuratlar gördüler Bosta. Ben de kafileye katılayım işte topal, kör topal. Anne babasının kurtuluşu hakkında bilmiyorum. Türkçe eser, müstakil bir eser bu kadar hacimli duymadım daha. Çünkü ben sadece bir cilt 400 sayfa oldu. İkinci ciltte o kadar olsa 800 sayfa, 1000 sayfaya yakın eser olacak. Annesini diritti Allah. O ikinci ciltte çıkacak. 5. bölüm, 6. bölüm orada. Buradaki bölümlerde sığmadı. Anne babasının ihyası gitti kabrinde dua etti. Annesi kalktı dirildi. Allah Allah. İman etti. Bu da İbn-i Şahin bunu zikrediyor. İbn-i Şahin büyük muhaddistir. İbn-i Şahin Hazretleri bunu hadis kaynağı olarak zikrediyor. İmam-ı Süheyli'yi zikrediyor. İmam-ı Suyuti 6 tane kitap yazdı bunun için ya. Sırf bu konuda 6 kitap yazdı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüşüyordu. İmam-ı Suyuti. Padişah çağırsa davete gitmezdi. Kaç defa dediler, çok önemli meseleler var, bunu sen halledersin, seni çok çağırdım. Evladım derdi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanık görüşüyorum, yakazaten buluşuyorum derdi. Padişahın falan yanına bir kere gitsem bu kesilir benden evladım. Ben Resulullah'a bir şeye değişmem derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uyanıkken görüşüyor. İmam Suyuti nerede? 900 tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar sonra yani? Anlıyor musun? 800 küsur sene sonra. O yaka zaten görüşüyordu. Bak kendimi Müslüman saymam diyor. Bir kere bile diyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözümün önünden kaybetsem diyor. Daha burada ondan sonra. Ya Ebdel'den veliler bile 40 yerde gözüküyor. Somuncu Baba Hazretleri Ulu Cami'nin açılışında bu Bursa'dan her kapıdan birden çıktı. Herkes elini öptü. Onlar diyor ki bizim kapıdan çıktı. Onlar diyor bizim kapıdan çıktı. Ya bütün veliler hep böyle. Hatib-i Şirbini Hazretleri Mısır'da 40 camide hutbe okudu aynı gün. Hepsi de Cuma'da onun hutbesini dilediler. 40 cami ayrı. Şimdiki gibi Biopolle öyle 40 camide vaaz etmiyor. 40 hutbe de ayakta. Ebdel o demek zaten. Bir yerden kaybolsa bedel bırakır yerine. Ebdel bedelden geliyor. Yerinde. Şimdi bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettikleri için, sünnetine ittiba ettikleri için evliya olmuşlar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl inkar ediyorsun her yerde bulunacağını? Bu kitap sırf onun için yazılmış. Allah Allah. Yani bak burada diyor ki İmam Suyuti ve diğerleri ulemadan da nakletmiş. Bunu bazı meşayih tam anlayamamış, keşfen müşahede edememiş. Arif Ebul Abbas et-Tanci. Tancalı, bu Tanca şeyde. Fas'ta. Gittim diyor Ahmet Rufai Hazretleri'ne. Ahmet Rufai hayatta o zaman. Sene 500'ler Hicri. Niye sülüke soksun beni? Yani manevi tarikata soksun da seyrilallah, seyrifillah. Seyranillah billah, seyrifileşya. 4 tane seyir var tasavvurta. Allah'a vasıl olalım diyelim Türkçesi, manen kavuşalım diye. Ahmet Rufa Hazretleri bana dedi ki, hel arafta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdın mı dedi bir defa. Onu söyle de tarikata girmeden evvel bir Resulullah'ı tanımak lazım evladım dedi. Ne desin yani? Koca Ahmet Rufai soruyor yani. Tanıdım desen rezil olmak var. Tanıdın ne? Siyere göre tanıyor. O da Allame-i Cihan yani. Ebu Labbas-ı Tancı'yı devliyor Allah'tan yani. Ama o anlıyor ki başka bir şey soruyor. Çünkü siyerdekini, şuradakini, buranın 7 yaşında çocuğu ezberletebilirsin yani. 10 yaşındaki çocuğa. Sustum diyor yani. Çünkü evliya Allah'ın yanında böyle çok cevap da vermeyeceksin yani. Dilini korumak lazım. İzeb ila şeyhike Abdirrahim el-Kınavi li'arifeke bihi li'yasah aleke sülük. Evladım tarikata girmeden manevi yolun mesafelerini kat etmen sahih olması için sen bir şeyhin var senin. Abdurrahim Kınavi. Bu Mısır'dadır. Hangi vilayette bak ona kabri Abdurrahim Kınavi. Ben Kahire'de taraflarında biliyorum evliya Allah'ın çok büyük bu zat ama ben Mısır'a bu kadar gittim. Bu zata gitmem nasip olmadı. Çok pişman oldum tabii. Şimdi kerametlerini okudum kitaplarda da. Abdurrahim Kınavi'ye git dedi. Evladım dedi. Önce sana dedi Resulullah'ı bir tanıtsın dedi. Allah Allah dedi. Ben dedi şeyhim dedi bana böyle bir şey söylemedi dedi. Bu zamana kadar. Ama Ahmet Rufai çok meşhur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini öpmüş mübarek kabrinden eli çıktı biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini uzattı. Bütün Ravza çalkalandı. Abdülkadir Geylani gördü. İşte Hayat-ı Harrani bütün evliya orada gördüler. O Akil-i Membeci falan. Ahmet Rufai dünyada tabii o zaman artık markalar üstü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden elini uzattı yani bu mütevatir. Mütevatir. Hiç reddi mümkün değil. 50.000 kişi gördü ya. Nasıl inkar edeceksin bu kadar mühim bir meseleyi? Birisi rüyada görmedi bunu hoş. Peki dedim dedi. Ahmet Rufai'den ayrıldım. Gittim Abdurrahim Kınavi'ye. Neredeymiş kabri? Çıkar. Ben Mısır Kahire civarlarında. Onun da mevlidini kutluyorlar çok. Mısır halkı. Fezeptüyle gittim diyor şeye. Abdurrahim Kınavi Hazretleri'ne. O da Ahmet Rufai Hazretleri'nin muasırı yani. Dedim ki, efendim Ahmet Rufa Hazretleri'ne gittim. O da beni size gönderdi. Resulullah'ı tanıyor musun dedi bana. Ben bir cevap veremedim. Dedi git ki sana Resulullah tanısın, tanıtma. Resulullah tanımadan tarikata seni soksam, sülük, seyri sülüke soksam sahih olmaz dedi. Batıl olur dedi. Allah Allah. Biz de şimdi ekmek, peynir, bilet keser gibi tarikat ver. Damla diyor ben. Geçen konuşuyorum öyle. 21 dersi bitirdim diyor. Hoca efendi diyor bana. Maşallah mübarek olsun dedim. Said neresi? Mısır'da Said şey çöl. Kahire'ye uzak. 590 dedim sana. 500'dü bunlar hep. Ahmet Rufai dönemi. O ona gönderiyor, ona gönder. Ya Evliya Allah'ın çok büyüdür o da. İşte ona biz gidemedik. Bir daha Mısır'a gitmek lazım. Sırf onun için. Yani tabii daha var. Eksiklerim kaldı. Geldi Abdurrahim Kın abiye. Dedi ki kim geldi? Ebu'l-Abbas-ı Tanci. Kudüs-i Ruh. Dedim ki Ahmet Rufai beni sana gönderdi. Ben de Resulullah'ı tanıt bana da. Kiçem ondan sonra bana tarikata sokacak beni. Resulullah'ı önce tanımam lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da izle bila beytil makdis yükşef leke anzalik. Kudüs'e git dedi. Ama nereden nereye? Irak, Bağdat şeyde Ümmü Abide de Ahmet Ufa Hazretleri Ümmü Abide de Bağdat yakınlarında. Onu gönderdi Mısır'a. O da dedi git Kudüs'e. Orada keşfin açılacak dedi. O zaman diyor felem macidu beytel makdis. Mescid-i Aksa'ya geldim. Kudüs-ü Şerif'e geldim. Gelir gelmez laf dinleyeceksin laf. Ya efendim Kudüs'e niye gönderiyorsun? Sen evliya değil misin? Burada aç benim keşfimi. Kaç aylık yol var. Öyle yok, yorum yok. Tabir yok, tevil yok, kafana göre iş yok. Orada da bir şeyhe göndermiyor onu. Direkt git Kudüs'e diyor. Keşfin orada açılacak. Yani o şeyhe gönderdi ona Ahmet Rufa Hazretleri, Kınavi Hazretleri'ne. O da dedi ki Kudüs'e git direkt. Geldi Kudüs'e, keşefallahu an basari. Mescid-i Aksa'ya girdim. Kudüs'te Mescid-i Aksa 144 kilometre bir yer yani. Caminin içi değil sadece bütün. Hepsi Mescid-i Aksa yani açık alan. Mescid-i Haram'ın Kabe'nin açık alanları Kabe değil mi? Onun gibi. Allah bir gözümü açtı diyor. Feraytun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Ama nasıl gördüm diyor. Mele'es semavat vel ard vel arş vel kürsi ve mele'es sairel ektari vel ekvan. Yedi kat gökleri doldurmuş, yedi kat yerleri doldurmuş, Allah'ın kürsüsünü doldurmuş, arş-ı âlâ'yı doldurmuş. Arş, melekler taşıyor. Arş da mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye dolduramazsın orayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eftalü eşrefi mahluk. Mahlukların en şereflisi ise hepsinden baskın çıkar nuru. Arş'ı doldurmuş, kürsüyü doldurmuş, bütün alemleri, cihanları, kevinleri ama bir keşfi açılmış, bütün alemler gösteriliyor ona. Her yeri Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz doldurmuş. Allah Allah. Ondan sonra Ahmet Rufa'ya gideceksin de o seni tarikat dersi verecek de seyri sülüke sokacak da Allah'a kavuşma yolunu tutacaksın. Adam zaten arşı kürsüyü gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetinin hakikatini gördü. Ondan sonra tarikata girebiliyor. Ahmet Rufa Hazretleri ne diyor? Evladım sana manevi yola sokarım ama sahih olmaz diyor. Önce bir Resulullah'ı tanı da gel. Ne anlatıyorum ben size ya? Kim yazmış bunu? Nurettin Halebi. Kim Nurettin Halebi? Allame-i Cihan. Dünya kadar eserler sahibi. Ayet, hadis hepsini bilen Allame-i Cihan. O yazıyor. Daha burada neler neler bu kitapta Allah Allah. Ve diyor ki enne galibel evliya vel arifin velilerin ekserisi, Allah'ı bilenlerin ekserisi, kânû yestemîûn galiben bi seyyidil murselîn. Resulullah Efendimiz'le devamlı buluşurlar. Yaka zaten uyanık buluşurlar ve menamen uykuda buluşurlar. Ya bari bize uykuda nasip olsun be. Bari bize uykuda nasip olsun be kardeşim. Muhabbet, sevgi gitti ben ne yapayım? Sevgi gitti. Sevgi giderse bereket kaçtı zaten. Maddi manevi kaçtı memleketimizden. Resulullah sevenler, sevdirenler hurafeci oldu. Bize hurafeci, bidatçı diyorlar bunlar. Bunlar efendim Osmanlı ecdadımızı Müslüman gözüyle görmüyorlar. Selçuklu ecdadımızı Müslüman gözüyle görmüyorlar. Sahabe-i kiram, tabi'nin hep hurafeci, hurafeci. Aa, sade bir insandır, senin benim gibi adamdır. Evet, yazmış işte şey. İstanbul'u yazmış orada. Kimden yazmış onu? Neydi o? Musa Cârullah zındığından naklen gelmiş. Musa Cârullah zındığı. Zannedersem bu dergide var. Allah'ın hikmeti. Doktor Ahmet Gelişken hocamız. Dergi deyince hangi dergi? Kasım ayını konuşuyoruz. Kasım ayının dergisi çıktı. Bunu da gösterelim. Burada Cennetül Bekî'in Osmanlı zamanındaki türbelerinin resimleri var. Buranın kubbeleri Hazreti Abbas, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, İmam Cafer-i Sadık Efendimiz bu kubbenin altında. Fatıma annemiz Hazreti Abbas. Burada Efendimiz Hasan'ın oğlu İbrahim. Ondan sonra burada arkada ta en dipte Hazreti Osman Efendimiz'in kubbesi. Orada burada kubbede Hazreti Halime annemizin kubbesi. Ondan sonra burada bak bütün sahabe-i kiram kubbeleri. Vehhabiler yıktı bunları, selefiler. Bak bütün burada sahabe-i kiramış. Ebu Hureyre'ler, İbn-i Mesud'lar, Ebu Beydemice hepsi buradalar. Şu adadalar. Ondan sonra burada Harre şehitlerinin kubbeleri. Ondan sonra böyle bütün sahabe-i kiram. Burada Fatıma bint Esed ve Ebu Said el-Hudri'nin kubbesi. Şu taraf. Bu dergide İki tane önemli mesele var. Arada laf gelmişken söyleyeyim. Ayşe radıyallahu anh'a validemizin evlilik yaşı meselesiyle ilgili iftiralara reddiyeler. Üç yazı olacak. Birinci yazıyı hazırladım. Yazdım. Mutlaka okuyun. Ayşe annemiz evlendiğinde Resulullah Efendimiz'le 9 yaşında, 8 yaşında değildi. Ayşe annemizin evlilik yaşı kaçtı? Kaçtı? 18, 19 arası bir yaş idi. Bunun bütün delilleriyle burada ispat ettik. Bütün kaynaklarıyla beraber. Bu yazıya çok önem verdik, özen gösterdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira edenlere karşı reddiye ve cevaplar. Bunu mutlaka okuyun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun olur. Ayşe annemiz memnun olur. İnsanlara bilgi verirsiniz, kültürünüz olur. Cevap verirsiniz. Çünkü hainler, kafirler, zındıklar bu konuyu çok dillerine doladılar biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili reddiyeler yapınca İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Eşcinseller Derneği Resulullah Efendimiz'in bu evliliğini konu ederek büyük bir şerefsizlik ve namussuzluğa imza atmıştı. Bunlar Türkiye'de oluyor. Fransa'ya ne gerek var? Fransa'yı düşünüyorsun. Fransa Allah belasını versin. Allah'ın laneti üzerlerine olsun Fransa'nın. Bunlar Türkiye'de oldu. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesinde oldu. Yeni bir ay evvel, iki ay evvel. Onun üzerine ben bu yazıyı kaleme almayı düşündüm, hazırladım. Anca hazırlayabildim. Bu dergide bu çok önemli. Buradaki ilmi delilleri okursanız çok siyerden kültürünüz olur. Ve cevap vereceğiniz ağzınız olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenleri de susturmuş olursunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da bak sayfa 16'da bu yazıyı da mutlaka okuyun. Musa Cârullah afeti ve Mehmet Görmez. Bu Mehmet Görmez'in bitmez bitmez İslam'a verdiği zararlar. Bu Musa Cârullah'ın kitaplarını Türkçe'ye çevirip gençliği bozan bu durumda. Musa Cârullah denen Rus şeyi tebaası herhalde bilmiyorum. Orada okumuş, burada okumuş, şurada okumuş. Zındık bir adam. Çok tehlikeli bir adam. Sonra Abduh'tan, Mabduh'tan da okumuş. Mason Abduh'tan zaten. Her yeri bir karıştırmış. Bu herif Mustafa İslamoğlu da bunu kitabında bundan paylaşıyor. Bunun burada sayfa 16'daki yazı çok önemli. Bunun dini mi bin İslam'ı bozmak için yaptığı ifsadatlara Gelişken hocamız güzel ilmi bir izahlar getirmiş. Bunu da Türkçemize kazandıran kim? Tırnak içinde. Mehmet Görmez. Sonra benim bir telefon etti bana. Ben o zaman gençtim, şuydum, buydum, anlamadım, dinlemedim. Öyle bir şeyler anlattı bana Mehmet Görmez. Tamam da kardeşim, madem gençtin, şuydun, buydun, şimdi çıkarsın, ben bu kitaplardan beriyim, buradaki görüşlerden beriyim, ben gençtim, talebeydim, anlamadan, dinlemeden bunu tercüme ettim, bu adamın şu görüşlerine katılmıyorum dersin, biz de deriz ki adam artık yazılmış, basılmış, dağılmış, dağılanları da bir şey yapamaz ama kendi teberri etti. Böyle bir şey de yapmıyorsun, bana telefonda konuşuyorsun, bana telefonda konuşma, bu nesil ifsat oldu, bu nesle konuş. İfsat eden bu Cârullah, Musa Cârullah gibi adamlar. Fazlur Rahman'dan daha tehlikeli diyor ulema bunun için. Musa Cârullah için. Fazlur Rahman daha dik gitmiş. Bu böyle yumuşak gitmiş, arada zehirlemiş yani. Mesela Musa Cârullah'ın sözü. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için o bizim gibi bir beşerdi. Burası doğru. İnne mâne beşerun mislüküm. Ben sizin gibi bir beşerim söyle Habibim diyor. Doğru. Doğruya doğru. Peki burada duracaksın. Durmazsan cehenneme freni patlamış gidersin. Çünkü Allah yuha ileyye. Sizin gibi beşerim söyle ama bana vahiy geliyor. Bize geliyor mu? Bize de şeytandan vahiy geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan vahiy geliyor. Şimdi adam ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir beşerdi. Yani insan yerdi, içerdi, uyurdu, evlenirdi. Doğardı, doğururdu. Yani çocuğu olurdu manasına. E tamam bu Resulullah. E niye ilerisini okumuyorsun Bektaşi gibi namaza yaklaşmayın deyip kalıyorsun? Bana vahiy geliyor diyor. Peki durmuyor. Peşinden de diyor biz de onun gibi bir beşeriz. İşte burası ayete taban tabana zıt. O bizim gibi beşerdi ama ne diyeceksin peşine? Peşine ne diyeceksin? Ebu'l-Mevahib-i Şazeli. Ebu'l-Hasen Şazeli değil. Onun halifelerinden sonra gelen ama çok büyüktür o da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le çok görüşmeleri var. Ebu'l-Mevahib-i Şazeli. O her sohbette bunu okuturdu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok razı olduğunu gördü. Bunu okuyan meclisten. Muhammedun beşerun ve leysekel beşeri fel huve ya kutetun ve nasukel haceri. Her sohbette bir okuyalım derdi. Bütün cemaat okurdu. Muhammed beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insan. Ama beşer gibi değil. Böyle dersen doğrudur. Beşerdir. Bizim gibi beşer değil. Yakut da bir taştır. Diğer taşlar gibi değil. Budur. Biz de onun gibi adamız diyor. İşte İslamoğlu bunu naklediyor. Yani hiçbir farkı bizden yok. Hiçbir meziyeti, üstünlüğü yok. Hiçbir fazileti yok. Hatta şey de inkar ediyor. Musa Aleyhisselam'dan da üstün değil. İsa Aleyhisselam'dan da üstün değil. Onu da inkar ediyor. Halbuki ayet var. Hadi hadisleri inkar ediyor. Ayet var. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana fazlı çok büyüktür diyor. تِلْكَ رُسُلْ فَضَّنْ لَا بَعْضًا وَلَا بَعْضًا Peygamberlerin kimin kiminden üstün ettik diyor. Madem kimi kiminden üstün, Resulullah niye öbürlerine üstün değil? وَلَكَدْ فَضَّنْ لَا بَعْضًا نَب۪ينَ عَلَى بَعْضٍ Nebilerin bazısını bazısından faziletli kıldık. Ayet bunlar. Üç tane ayet okudum ha. Bunu da inkar ediyor. Zaten Mevlid'in için yazdı şey. Süleyman Çelebi kabri nur olsun. Ercan Efendi onu ziyarete gidiyormuş. Bursa'da diye Mevlid'i yazan, Mevlid gecesi diye. Ona da selam olsun. Efendim bizden de Fatiha okusun, hediye yapsın. Niye yazdı Süleyman Çelebi? Süleyman Çelebi Hazretleri benim bildiğim kadarıyla yanlış söylesem şey yapın yani Ulu Cami'de müezzin idi. Yani imam mıydı müezzin miydi orada ihtilaf ediyorum ama zaten müezzin diye hatırlıyorum. Ulu Cami'de çıktı vaizin biri 400 sene evvel ya. O zaman da sapıklar var. İbn-i Teymiye 700 sene evvel sapık. Sapık. Sapık yok mu? O zaman da sapıklar var. Bunlar onların dölleri. Sapıktan sapık çıkar. Nakıstan kamil doğmaz. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Diğer peygamberlerden üstün değil. Hepsi eşittir. لَاَنُ فَرِقُ بَيْنَ حَدِمِ الرَّسُولِ Resullerin arasında ayrım yapmayız. Bir de Amen Resul'den ayet okudu. Ulan cahil adam. İmanda ayrım yapmayız. Hepsine iman ederiz. Allah'ın peygamberidirler. Haktırlar, gerçektirler. Ama fazileti hakkında öbür ayet var. Bu imanda ayrım yapmayız. Fazilette ayrım yaparız. En eftal Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam. Ondan sonra Musa aleyhisselam. Ondan sonra İsa aleyhisselam. Sıra var. Ülül azim var. 5 tane. Tertip var. Resuller var, nebiler var. 224 bin nebi var. 313 resul var. Bütün nebiler, bütün velilerden üstün. Ama nebilerin, bütün nebiler her resul nebidir. Her nebi resul değil. Bütün nebilerin içerisinde resuller üstün. 313. 224 bin hepsinden üstün. Onlar aynı zamanda nebi ama hepsinden üstün. Onların içinde ülül azim. 5 tanesi üstün. O 5 tanenin en üstünü Muhammed Mustafa'dı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ene seyyidü veledi Adem. Adem oğulların efendisi benim diyor. Hadis sahih. Sahih hadiste Tirmizi'de, Kütüb-ü Sitte'de geçiyor. Ben mi uyduruyorum? Vela fahr, iftihar için söylemiyorum buyuruyor. Ene kaidûm bilâ bu'isû. Kabirden kalktıkları zaman önderleri ben olacağım. Livâ'ül hamd diyemezim bir yedi. Hamd sancağı benim elimde. Kerem sancağı benim elimde. Âdemu femen tehtehu femen sivâhu tehtehu. Âdem ve ondan sonra altında ne kadar peygamber varsa hepsi sancağımın altına girecek. Sancak benim. Makam-ı Mahmud sahibi benim. Havz-ı Mevrut sahibi benim. Şefaatin sahibi benim. Hep bütün peygamberler nefsi beni kurtar, canımı kurtar dediği günde ümmeti ben ümmetimi isteyecek tek benim. Bunların hepsi sahih hadis. Buhari'de de geçen, Kütüb-i Sitte'de geçen, Kütüb-i Sitte'de geçen. Bunlar kim inkar edebilir? Hala adam tartışma ediyor. Bu Vahabilerde de var bu tartışma. Resulullah seyyid denir miymiş, denmez miymiş? Seyyidül evvelin vel ahirin seyyidine Muhammed seyyid dememek lazım. Lan nasıl seyyid dememek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ben seyyidim. Öncekilerin ve ahirkilerin efendisi benim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sen Efendimizin kendi buyurduğunu reddediyorsun. Yani ona Allah izin vermiş, onu söyletmiş. Hadislerde vahiy olduğuna göre. Sen nasıl Allah'ın dediğine, Habibinin buyurduğuna itiraz ediyorsun ya? Ne diyor? Hocam ilk imamıymış hocam. Ulu Cami'nin ilk imamıymış. İşte Ulu Cami'de imamlık ederken softam cahil bir alim geçinen vaizin biri çıktı. Osmanlı döneminde de böyle sapık hocalar vardı bazı kere. Çıktı dedi ki Resulullah bu peygamberlerden eftal değil. Bir sinirlendi Süleyman Çelebi. Sırf Mevlid-i Resulullah'ın faziletini ispat için yazdı. Onun için bak 400 senedir onun eseri okunuyor. Herkes evinde ocağında onun eserini okuyor. Bütün Türklere elhamdülillah. Ta Farsça var, Kürtçe var, Arapça var. Mevlid çok dilde var. Arapça ekseriyet. Ama Türkçe Mevlid olarak da Süleyman Çelebi Hazretleri'ninki kabul gördü. Bunların birisi seçiliyor yani manevi alemde yani. Çünkü Allah rızası için yaptı onu. Resulullah'ın eftaletini inkar ediyor. Ne diyor? Resulullah bizim gibi beşerdi. Tamam. Yani insandı. Biz de onun gibiyiz. Haşa ve kel. Biz asla Resulullah gibi olamayız. Biz onun gibi beşer. Bizim uykumuz abdesti bozmuyor mu? Onunki bozmuyordu. Biz arkamızı göremiyoruz. O Buhari hadisi arkamı görüyorum buyurdu. İnni yarakum ve raizar. Ben sizi sırtımın arkasında da görüyorum. Buhari. He? O günahsızdı, masumdu. Biz günah çifitiyiz, tulumuyuz. Ya sen neye benzetiyorsun? Hangi huyumuz benziyor? Hangi ahlakımız? Hangi faziletimiz? Hangi meziyetimiz? Kalp, gözüm uyur, kalbim uyumaz buyuruyor. Gaflete düşman buyuruyor. E biz ayakta uyanıkken bile gafiliz. Biz de onun gibi adamız diyor. İslamoğlu da o Musa Carullah. Pidiyev mi, Midiyev mi? Bir de soyadı var acayip. Onun lafını naklediyor. İşte gençliği böyle bozdular. Ateist, deist böyle yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farkını fark ettirmediler. Faziletlerini gizlediler. Men ettiler. Biz onun faziletlerini neşretmek için daha ömrümüz kıyamete kadar yaşasak yazılacak kitap var. Ne kadar daha yaşasam da Delal-ül Nübüvve dersleri yapsam sırf Resulullah'ın mucizelerinin peygamber olduğunun delilleri hakkında Beyakın'ın kitabını alsak bir okusak 7 cilt kitap benim ömrüm yeter mi acaba? Hele ki bu gevezelikten. Bu dersleri yapsam. Ben bunun için uzun ömür istiyorum, hayırlı ömür istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biraz daha anlatabilir miyim diye yani biraz daha yaşamak istiyorum. Herif işte benden 5-10 yaş yaşlı ömrünü geçirmiş Resulullah'ın faziletlerini inkar için kitap yazma uğrunda. Şu bahtsızlığa bak, şu nasipsizliğe bak. Yine de Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Çünkü babası bana öyle rica etti. Rahmetli Ahmet İslamoğlu hocamız. Dua et dedi buna dedi. Allah buna hidayet etsin. Anası dedi, abdestsiz süt emzirmedi dedi. Biz bunu böyle okuttuk ettik dedi. Ama sonra karıştırdı Mutezile Şia birbirine kattı karıştırdı. Dua et dedi. Ben de söz verdim yani. Ben onun için Mustafa İslamoğlu'na beddua etmedim de etmem. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Evvelce sağlam itikatlı, tasavvufa bağlı, Sami Efendi'ne bağlı bir adam idi. Allah Teala hidayet eylesin. Sırat-ı müstakime irşad eylesin. Allah bir an evvel döndürsün ama döndükten sonra da şu kırdığı çanakları toplamayı, döktüğü sütleri temizlemeyi nasip eylesin de çıksın millete desin ki benim bu iş Muhammed kitabıma itibar etmeyin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerini inkar için yazılmış bir irtidat kitabıdır. Bunu yakın yıkın mahvedin. Allah beni affetsin. Kalan ömründe de Resulullah'ın faziletlerini anlatmaya hasretsin, vakfetsin kendini. Ne olur? Ben yapıyorum bu işi. Ne kaybettim? Ne kaybettim? Bak, kıyamete kadar Allah'ın izniyle kitaplarımız, sohbetlerimiz kalıcı olur. Bu niye böyle yaptı şimdi bak? Dünya ahiret ziyan etti. Dönsün bu yola ya. Yeniden dönsün bu yola ya. Allah kalpler Mevlamızın yedi tasarrufunda, altı tasarrufundadır. Yedi kudretindedir yani. Mevla çevirir. Ben ümidi kesmedim işte onda. Aziz Bayındır'dan kesmedim. Efendi Hazretleri öyle dedi. Bu dedi ya tam hidayet bulacak dedi. Sonda dedi ya tam gidecek dedi. Ama dedi hidayet bulma şeyi de rivati var dedi. Var dedi ben Aziz Bayındır için. Ben herkes hakkında konuşmuyorum. İslamoğlu'nda babasının çok büyük hatırı var Evliyaullah'tan dedi. O da dua istedi. Biz de dua diyoruz yani. Ya ben bedduacı değilim. Beddua ile bizim mağburası lanen. Lanetçi gönderilmedin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya dönün şu İslam'ın şu güzellikleri varken. Macron'un ağzıyla konuşuyorsunuz. Frenk yavrunun ağzıyla konuşuyorsunuz. Din düşmanlarının ağzıyla konuşuyorsunuz. Abdullah Afganiler, Reşit Rızalar bu masonların ağzıyla konuşuyorsunuz. Fazlı Rahman, Musa Carullah zehirlemiş sizi. Yapmayın. Siz de gençliği zehirlediniz, helak ettiniz. Bak bir nesil gitti sizin yüzünüzden. Yazık değil mi bir İmam Hatip nesli helak oldu ya. Şimdi ne Diyanet düzeltebilir ne bir yer. Şimdi Diyanet ne yapacak yani? Bunları ıslah etmek için ifsadı bilmek lazım önce. Nereden bozulduğunu bilmesen reddiye kültürleri gelişmemiş. Bu bozanı bilmesen düzelteni bilemezsin ki. Mikrobu, hastalığı teşhis edemezsen tedavi edemezsin ki. Biz bunları senelerde teşhis ettik yani. Senelerde de anlattık. Buralardan çok istifade edilebilir. Dinlenilse geriye doğru. Buradan hangi konuları çürütmemiz lazım, çökertmemiz lazım. Onun için bu Musa Carullah'ın yani Mustafa İslamoğlu'nun kaynaklarındandır. Mehmet Görmez'in tamamen kitaplarını tercüme ettiği has adamıdır yani. Kitabını o tercüme etti. Birkaç kitabını daha etmiş diyor burada. Ben onları bilmiyordum. Bu 16. sayfa. Bu dergide çok ilimler var. O kadar ilimler var ki içi dolu. Hele ki şu Ayşe annemizin hakkındaki yazı çok ilmi. Yani inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid ayında sizden razı olur. Hoşnut olur. Ona yapılan iftiralara cevap verirsiniz. Ağzınız laf yapar. Birkaç ilminiz artar. Kültürünüz artar. Konuşmaya kalkan bir cahil sapık gördüğünüz zaman da ne konuşasın kardeşim? Kitap biliyor musun? Bilmem ne biliyor musun? Al sana İbn-i Sa'd'ın tabakatında bilmem ne. Bir kaynak bir bilmem ne susturursun. İşiniz gücünüz zaten internette klavye kahramanlığı yapıyorsunuz. Elinize malzeme veriyoruz işte mübarek. Çıkıp vaaz edemiyorsan al sana malzeme. Haşa anamız küçük idi, şuydu buydu diye uydurana al sana bir cevap. Buradan bu iki yazıyı size özellikle şimdi söylüyorum. Daha da söylerim. Şimdi biz bak diyor velilerin ekseriyesi, ariflerin ekseriyesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uykuda da görüşüyorlardı. Bazısı da ekserisi de uyanıkken de görüşüyorlardı. Ve kânel arifu billâh teâlâ halifetü İbn-i Musa. Halife İbni Musa. Bu zat Evliyaullah'tı. Hiç ismini duydunuz mu? Duymadınız. Bak Nuruddin Halebi Hazretleri gibi bir alim diyor ki bu zatı iyi bilin diyor. Kesir al-istimabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çok görüşürdü buluşurdu diyor. Uyanıkken böyle aynı sen benim yanıma gelip bir şey sorduğun gibi soruyorlardı. Bunu İbn Hacer Eytemi de kabul ediyor. Bütün meşayih bunu kabul ediyor. Ya bunu reddeden yok. Veçlemâbi fîleyizin vâhide sebaşara marra. Bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanık olarak 17 kere istima etti, ilim aldı. Bir gecede 17 kere görüşen bahtiyarlar var. Ebu'l-Abbas Mürsi gibi göz açıp kapayacak kadar gözümün önünden gitse bak bir an bir nefes görmesem kendimi Müslüman saymam diyebilenler var. Biz bunun neresindeyiz ya? Allah Allah. Allah Allah. Efendimiz sallallahu bir gecede 17 kere görünce buyurmuş ki ya halife, Halife İbni Musa Hazretleri'ne la temelle minna, bizden usanma. Yani çok görüştük bu gece. Bizden bıkmadın değil mi diye latife yapmış ona. O da çok böyle mahcup olmuş. Buyurmuş ki fakat ma tekesirun minel evliya bi hasreti ruyetina. Evliyadan çoğu bizi bir kere görebilmenin hasretiyle yandı, öldü gittiler. Sana bu kadar nasip oluyor, sakın bıkmayasın ha dedi bana diyor. Suyuti kesin kendisi söylüyor. Kaç yüz kere görüşmüş. Hadis ilminde ilim soruyordu, şunu keşif. Ya Muhittin Arabileri, Abdülkadir Geylanileri, onlar. Ahmet Rufa'ileri burada. O mübarek zaten elini öpmüş. Direkt kabrinden çıkan elini öpmüş ya. Allah Allah. Bunları inkar etmek mümkün mü? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu bu mübarek gecede annesi Amine validemizin gördüklerini nasıl inkar edebiliriz ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor, alemler harekete geçmiş, iblis inim inim iniyor, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, bütün melekler gökte, ipekler, atlaslar sermiş, bütün dünya hareketlenmiş, balıklar, bütün denizlerde, bütün okyanuslardaki hayvanlar, bütün okyanuslardaki hayvanlar, bütün ormanlardaki vahşi hayvanlara kadar, hepsi kıpır kıpır kıpır kıpır. Doğusu batıya gidiyor, batı doğuya geliyor böyle. Bütün dünya, melekler, felekler, gökler, cennet, her taraf. Annesi bir şey görmedi, bir nur çıkmadı, bir şey olmadı. Ya ne uyduruyorsun ya, ne uyduruyorsun ya. Allah Allah. Allah Teala bunu Tevrat'ta yazmış, İncil'de yazmış. Ve mübeşşiran bir Resuliyeti min ba'di ismi Ahmet. Bir Resul gelecek, ismi Ahmet olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş İsa aleyhisselam İncil'de. O şimdi bir kitap hazırlıyoruz inşallah. Muvaffak Hoca da emek etti ona. Onu kısa zamanda size çıkarırım. Ahmet ve Muhammed ismi takmanın faziletleri hakkında hemen hemen 40 hadis. İmam Sayrafi yazmış. Eski bir muhaddis, haddesenalı hepsi. Kısa bir küçük bir kitap. Ahmet işte çünkü İncil'de ismi Ahmet olarak geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir Yahudi sordu adın nedir dedi. Daha çocuktu Ahmet dedi ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ismi de zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ahmet ismi de İncil'den naklen, İsa aleyhisselam'ın müjdelediğinden naklen yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Çocuğuna Ahmet ismi takmak bir de Muhammed ismi takmanın ne kadar fazileti var. Hemen hemen 40'a yakın hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifleri bir kitapta toplamış. Fazailü Tesmiye bi Ahmet ve Muhammed ismiyle kitabı. O kitabı tercüme edildi. İnşallah size yakın zamanda elinize vereceğim. Çoluk çocuğunuza Ahmet ismi, Muhammed ismini takmanın faziletini görürsünüz. Ahmet ismiyle müjdelemiş. İsa aleyhisselam İncil. Tevrat'ta İncil'de doğacağı geceyi müjdelemiş. Doğacağı gece nurlar parlayacağını müjdelemiş. Annesinin göreceklerini müjdelemiş. Bir ifrit cin musallat olacağını, iki gece süt emmeyeceğini, bak bunu belki hiç duymadınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, iki gece süt ememedi. Bir ifrit musallat oldu. Allah Teala onu niye öyle yaptı? Çünkü önceki kitaplarda yazdı onu. Sonra da bu mesele tahakkuk edince ehli kitap anlasın ki bu o zattır. Mesele bu yani. Bunu da bir Yahudi Mekke'ye gelmişti ticaret için. Bu sahih kaynaklarda geçiyor yani. Mekke'de Yahudi bulunmaz. Medine'de Yahudi çoktu. Kurayza oğulları, Nadir oğulları etrafta. Yani Medine'nin hemen hemen içindeydiler. Mekke'de Yahudi yerleşimci yok. Ticarete geliyorlar. Bazı birkaç gün duruyorlar. Gidiyorlar satmaya, almaya bir şeyler. Mekke'ye bir tacir gelmiş. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu bu gece. Alametlerden çaktı. Tevrat'ı biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğacağı gece olacak alametlerden çaktı işi. Dedi ki bu gece dedi Kureyş'te bir oğlan çocuğu doğdu mu diye Kureyş'teki tüccarlardan ileri gelenlerle oturuyor. Çünkü ticaret yapanlar zaten ileri gelenlerdir toplumda. Orada o da Yahudi tacir. O gece Mevlid gecesi oturuyordu. Yanında da birkaç işte kimler varsa o zamanki efendim, tabii cahiliyet döneminin adamları. Dedi ki bu gece dedi bir Kureyş'te dedi bir dedi çocuk doğdu mu dedi. Bilmiyor şu anda bir haberimiz yok dediler. Zaten gece sabaha doğru. Dedi ki bunu dedi tespit edin dedi. Benim o çocuğu görmem lazım dedi. Bu gece gecesidir dedi. Ve dedi onun dedi sırtında dedi tüylerden bir yazılı bir mühür olacak dedi. İki gece de dedi süt ememeyecek dedi. Bak onu ta Tevrat'ın kitaplarında yazılan alametlerden Yahudi biliyor. Sonra herkes meclisten dağıldı gittiler hanımlarına. Dediler böyle böyle bir şey Kureyş'te bir çocuk doğdu mu bilmem ne. Ondan sonra bir haber almadık dediler. Amine annemizin hamile olduğunu doğumu çok yaklaşmış artık doğurmak üzere. Onun haberi olanlar vardı. Dediler Amine çocuk bekliyor. Ama doğdu mu doğmadı bilmiyoruz. Ondan sonra sabahına her tarafa haber yayılınca O Yahudi'ye de dediler, böyle böyle bir çocuk doğdu. Babası vefat etmiş. Abdülmuttalib'in torunu, yani Abdülmuttalib o zaman kavmin efendisi, lider konumunda da olduğu için, onun adına tabii torunu da olduğu için ona çok önem veriyorlar. Ya dedi, işte o iki gece ememecek, şudur budur. Hatta süt emememiş dedi. İşte haber soruyor hepsini. Süt emememiş dediler. Süt ememiş dedi. İki sene ememez dedi. İki gece. İki gece ememez dedi. Bir ifrit musallat olacak, süt emdirmeyecek. Bu da acayip bir şey. Ben buradan anladım. Bazı çocuğa süt emdirmeyen demek cinlerden, ifritler musallat olduğuna dair. O rivayeti kaynağında söylerim. Anne babasının kurtuluş bahsinde var. Şimdi okuyacağız. Ondan sonra ertesi gün dedi ki, ne olur dedi, bana gösterir misiniz dedi. Dedi de birkaç gün oyaladılar. Dediler bir iki gün gösteremeyiz. Çünkü Abdülmuttalib Efendimiz bile göremedi. Melekler ziyaret ediyor odasını. Devamlı melekler. Abdülmuttalib Efendimiz kapıya gitti. Baktı Kabe, secdeye yattı, kalktı. Kabe dört tarafı böyle. Allah Allah. Ne tarafa doğru? Altınoluk tarafına doğru. Kabe ne tarafa doğru secde yaptı şimdi? Kabe'nin dört tarafı da kıble. Ne tarafına yapsın? Altınoluk tarafına doğru düştü Kabe. Secdeye kalktı. Allah. Tekbir sesleri inim inim inliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabe'den nidalar. Abdülmuttalip şaşırdı, şok oldu böyle. Panik oldu. Doğru gidiyor. Hamine validemizin evi zaten makam-ı İbrahim'in arkasına doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum evi. Biraz sağa çıkıyorsun yukarı doğru az. Safa tepesinin arkasında. Ondan sonra Abdülmuttalip Efendimiz kapıya geldi. Kılıçlı bir adam koptu. Allah Allah, Mekke'de böyle bir adam tanımıyorum dedi. Nereden gelmiş gece vaktini? Melek. Dur dedi, ne oluyor? Dedi ben hamileyi göreceğim, benim torunum oldu şudur. Mehlen. Ya Abdülmuttalip. Safa tepesinden tekbirler geliyor. Merve tepesi zelzele olmuş. Böyle sallanıyor. Abdülmuttalip bir oraya bakıyor, bir oraya bakıyor. Ebu Kubeş tepesine bakıyor. İblisler inim inim inliyor. İnleme sesleri, bütün iblisler toplaşmış. İblis bütün dünyadaki şeytanları davet etti. Ne oldu sana Efendimiz dedi. Görürsünüz ne oldu dedi. Ocağımız kurudu dedi. Şirk bitti dedi, şirk. Muhammed doğdu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem bizim. Bir kılıç çekecek bize dedi. Şirki küfrü bitirecek de. Allah Allah. Ona ağlıyorum diyor. Yolum gitti diyor. Bu bütün milleti cehenneme götürüyordum. Bu durduracak bu işi diyor. Ona ağlıyorum diyor. O amine var ya dedi, o amine. Ona kin tuttuğum kadar kimseye nefret etmiyorum dedi iblis. Adamlarına. Bunun yüzünden oldu dedi bütün bu meseleler. Allah Allah. Amine validemize çok düşmanlığı var. Abilerin de var işte. Müşterek yani. Müşterek. Düşmanlar birleşiyor. Ondan sonra efendim Abdülmuttalip Efendimiz'e dedi. Mehlen hatta tenkazı yani ziyaretül melakita. Meleklerin ziyareti bitmemiş. Sen ne yapıyorsun? Daha dur dedi. Ne kadar sürer dedi. Bir zaman sürer dedi. Sonra o Yahudi'ye de dediler ki bir iki gün sürer. Yani seni gösteremeyiz. Sonra işte bir iki Abdülmuttalip Efendimiz orada var mıydı yok muydu onu rivayette geçmiyor. Ama işte demek ki Amine validemizin yakınlarıyla neyse geldi o Yahudi direkt sırtını açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeşil bir ipe sarmıştı. Altına yeşil bir ipek sermişler. Üstüne bir yünle dolamışlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Hemen sırtını açtı. Nübüvvet mührünü görür görmez bayıldı düştü. Ulan ne oldu bu Yahudi'ye dediler. Düştü bayıldı. Bir zaman baygın kaldı. Ayıldı. Ne oldu sana dediler. Vallahi zehebeti nübüvvetü min beni İsrail. On binlerce peygamber hep Yakup Aleyhisselam'ın çocukları İsrailoğullarından geldi. Bitti dedi. Biz bekliyorduk bizden gelecek. Beni İsrail'den peygamberlik kalktı gittik daha. Kıyamete kadar bizden peygamber gelmez dedi. Nübüvvet bizden çıktı dedi. Mühür buradan. Bak bunu anlıyorum. Sen kalkıyorsun İslamoğlu olmuşsun bilmem ne olmuşsun öbür de. Hiçbir harikuladelik yoktu. Hiçbir fark edilen bir şey yok. Hiçbir alamet yok. Yahu 1400 senedir bu kadar sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, milyonlarca, milyarlarca alim, Müslüman bunu naklede gelmişler. Bu kadar hakikati nasıl yok diyorsun ya? O nasıl bizim gibi, benim çocuğum gibi diyorsun haşa ya? Onun anası da benim anam gibi nasıl dersin ya? Böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Allah-u Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği normal bir insan gibi halk eder mi ya? Allah Allah. sana diyor lütufları çok büyüktür diyor Allah'ın diyor. E peki sana lütufları çok büyük dediği bir zat bile ben nasıl müşterek olabilirim? Senin gibi sen nasıl onun gibi olabilirsin ya? Kim Allah'ın benim sana lütfum diyor. En büyük lütfum sana diyor. Ya alemler içerisinde Allah'ın büyük lütfuna sahip olan onun gibi bir zat yokken sen nasıl diyorsun ki normal bir insandı ya? Allah'a tekzip ediyorsun. Sen Allah'ı inkar ediyorsun. Sen Beyhaki'nin rivayetini inkar etmiyorsun. Sen Amine validemizi inkar etmiyorsun. Sen Abdullah Efendimiz'i inkar etmiyorsun. Abdullah Efendimiz de nur görüyordu. Çünkü babasına dedi Abdülmuttalib. Ya baba dedi. Efendimiz daha onun sulbündeydi. Annesinin rahmine intikal etmemiş. Regaib gecesinden evvel. Zifaf olmuşlar. Daha Recep'in ilk cuma gecesi olmamış. Yani daha Abdullah Efendimiz'in sulbünde taşıyorken o zaten şeyden nikahtan evvel de taşıyordu. Amine validemiz de evlenmeden evvel de taşıyordu. Çünkü nur onun sulbüne intikal etti. Abdullah Efendimiz'e intikal etti. Abdülmuttalip Efendimiz'den. O çocukluğundan beri nur onda. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri bu nur koruna koruna geliyor. Adem Aleyhisselam Şis Aleyhisselam'ı vasiyetti, tayin etti. Hem peygamber olarak hem çocuklarının başına. 100 bin evladını gördü. O da Şis Aleyhisselam'a ne dedi? Evladım dedi. Sen de Muhammed Mustafa'nın nurunu taşıyorsun dedi. Bütün alemler onun hürmetine yaratıldı. Ben onun hürmetine yaratıldım. Ve levlâve mâ halektüke. Hakimde sahih müstedrek, sahih hadis. O senin zürriyetinden gelecek son nebidir. O olmasa seni de yaratmayacaktım. Bitti. Ve levlâ Muhammedun mâ halektü cennetem ve lâ nâram. Muhammed olmasa cenneti de yaratmayacaktım. Cehennemi de yaratmayacaktım. Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem arşı da yaratmayacaktım, kürsüyü de yaratmayacaktım, Cibril de yaratmayacaktım, dünyayı da yaratmayacaktım. Bütün bunlar Deylemi hadisleri, bütün topladığın zaman müttevatir durumuna geliyor manevi olarak. İşte levlâke levlâk lemâ halektü leflâk, lafız olarak bu şekil hadis değil ama manayı temsil ediyor. Mana bu işte. Sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri melekleri yaratmayacaktım. İmam Rabbani zaten bunu hadis olarak zikrediyor da. Hadis literatüründe de hakimdeki müstedireke dayanıyor. O olmasaydı ey Adem seni de yaratmayacaktım. Ya bir hakkı Muhammed'in illa gafarateli. Muhammed'in bahşi hakkına beni affetmez misin dedi. 100 sene ağladı ya. Efendimizin hürmetine affoldu Adem Aleyhisselam. Affoldu derken bir günah işledi de affoldu diye anlamayın. Kendi makamına göre Allah-u Teala ile arasındaki yüksek makamdan dolayı onun mağfireti günahtan dolayı icap etmez. Unutarak da olsa yasaklı ağaçtan yeme meselesi. Unutarak da olsa. Biz de unutarak olsa günah değil. Onda da günah değil. Ama unutarak da olsa efendim hata işlenmiş oldu yani. Yasak işlenmiş oldu. Ama hatalı olduğu için günah olmadı. Çünkü neden? Unuttu. Fenesiye. Kur'an'da unuttu diyor. Unutan mazurdur. Ama adam sen makamı yüksek. 100 sene ağladı. Muhammed'in hakkına beni affetmez misin? Dedi sen Muhammed nereden tanıyorsun? Dedi ya Rabbi ben cennette yaratıldığım zaman bakıyordum arşta, kürsüde, cennetin direklerinde, kapıların üstünde her yerde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. E kim bu? Senden başka ilah yok. Demek ki bu senin yarattığın kullardan biri ama en sevdiğin olmasa her yerde isminin yanına onun adını yazmazdın. Ben anladım dedi. Doğru anlamışsın ey Adem. Onun hürmetine seni affeyledim. O olmasa seni de halk etmeyecektim buyurdu. Bu zattan bahsediyoruz. Hakimde bu. Müstedrek'te sahih hadis bu. Ben sana bir mevize kitabından mı okuyorum? Senetli hadisleri söylüyorum. Deminden beri. E şimdi bu zat sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam Şis aleyhisselama ne diyor? Oğlum diyor hemen hemen 1000 yaş yani dünyadan 1000 sene geçti Adem aleyhisselam inmesinden. 100 bin çocuğu oldu. Sana vasiyet ediyorum. Bu nuru tertemiz kadınlar bulacaksın. İmanlı, iffetli, namuslu, nesebi sahih, hiç nesebinde zina olmamış, babasında, atasında kesiklik, kopukluk bilinmeyen olmamış. Ona bu nuru tevdi edeceksin. Yani zifaf neticesinde o nur ona intikal edecek. Çünkü mutlaka bir kadına intikal ederek devam ediyor nesil. Bir rahime intikal ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adem aleyhisselamdan beri annem babam beni doğurana kadar hep nikahtan doğdum. Hiç arada cahiliyet dönemindeki bunca zinalardan bir tane fetret dönemi geçmiş 600 sene. Ondan evvel ne kopukluklar ne kesiklikler, Nuh Aleyhisselam'dan arada ne kadar efendim kafirlik taştı, dünya kafir doldu tufandan evvel. Bu kadar dönemde bir tane zina benim soyuma bulaşmamış. Ben diyebilir miyim şimdi? Adem Aleyhisselam'a kadar benim de soyum var. Ben de soysuz değilim. Elbette birilerinden doğdum. Sen de soysuz değilsin. Ama hangimiz yemin edebiliriz? Vallahi benim soyumda bir tane zina yok geride diye. Mâ veledeni illâ nikâhun ke nikâhil İslam. Beni İslam'daki nikah neyse şimdi, Adem Aleyhisselam'dan beri aynı bu nikah doğurmuştur diyor. İslam nikahı doğurmuştur. O zaman sen nasıl dersin Abdullah Efendimiz'in, Amine Validemizin cahiliyet ehli olduklarını nasıl dersin? Şirk ehli olduklarını haşa nasıl dersin? Cehennemlik olduklarını nasıl dersin? İslam nikahı gibi nikah nasıl kıyıyorlar o zaman? İslam nikahı gibi diyor. Çünkü Allah'a inanıyorlar. O dönemde peygamber yoğdu. Fetret devriydi. Peygamber inanma şartı yok. Çünkü neden? Fetret devri. Vahiy gelmemiş, kitap gelmemiş. Mekke ehli, ehli kitap değil. Kaldı ki İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bile fetret devrine düşmüş. İncil bozulmuş, tarif olmuş. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti çoktan fetrete düşmüş. Tevrat çoktan tarif olmuş zaten. Beni İsrail perişan etmiş. İncil gelene kadar bile efendim yeniden İsa Aleyhisselam getirdi, yani tahsis etti. Tahrifatı. Hahamlar, papazlar durmamış ki boş. Dolayısıyla bunlar zaten Mekke'de. Mekke'ye Efendimiz'den evvel litunzi rakamı çok var da Kur'an'da hangisini okuyayım diye düşünüyorum. Mâ te'am min nezirin min kablike var. Lâllev mehtedün secdede var. Yasin'de var. Litunzi rakamen. Mâ unzira bâhum fâhum gâfilun var. Yani 10-15 tane var böyle. Yani sen Mekke'de geldin peygamber olarak, o kavme senden önce peygamber ve mâ arsenine aileyim kableke min nezir. En açık ayet bu. Senden önce hiçbir uyarıcı göndermemiştik onlara diyor. Dolayısıyla fetret ehli. Fetret ehli azap yok ki. وَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Rasul göndermedikçe azap etmez ayet. Sen kalkıyorsun, şöyle hadis var, böyle hadis var. Ya tamam, onları da izah ettik. Bu hadis-i şeriflerde maksat başka. Babam dediği amcasını kastediyor. Ebu Talib'i kastediyor. Anam dediğiyle alakalı konuda önceden böyle buyurmuş. Sonra bu ayetle neshedilmiş bu hüküm. Ayetle neshedilmiş. Ondan sonra annesi kabirinde ihya edilmiş, diriltilmiş. 5 tane, 6 tane meslek var. Anne babasının cennetlik olduğuna dair 5-6 tane delil var. İmam Suyuti vesaire ulema bunları toplamışlar. Osmanlı uleması, İbni Kemal Paşaları, Saçaklızade çok hizmet etmiş. Maraşlı mübarek zat. Hepsi hizmet etmiş. Hala neye inat ediyorsun? İlk Resul nezir olarak seni gönderdik onlara diyor. Peygamber gelmedikten sonra şeriatın Amine Validemiz namaz kılıyor muydu? Abdullah Efendimiz abdest alıyor muydu bizim gibi? Yahu kardeşim, İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalan bakiyeler vardı. Hanifiyet dininde. Az bazı şeyler. İşte nikahı muhafaza etmişler. Bazı şeyleri muhafaza etmişler. Bunları muhafaza etmişler. Geri kalan da İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın dini gelmedi ki onlara kadar. Gelmediği için. Ama hiç puta tapmamışlar. Öbürlere puta tapıyorlar. Abdullah Efendimiz'in puta taptığına dair hiçbir rivayet yok. Amine Validemiz hiç puta tapmamış. Puta secde etmemiş. Puta tapma yok. Allah diyorlar mı? Allah demez olurlar mı? Ebu Cehiller de Allah diyorlar zaten. Ve le'in selten men halaka semavat vel arda yekulun Allah. Kökleri yerleri kim yarattı sorsan onlara elbette Allah diyecekler. Diyorlar diyor. Kur'an söylüyor. Abdullah adı zaten Allah. Herkes çocuğunun adına ne koyuyor? Lat'ın kulu, Uzza'nın kulu, Abdüllat, Abdülüzza, Abdülmenat, Abdümenat. Efendimizin babasının adı ne? Dikkatini çekerim. Abdullah, Allah'ın kulu. Efendim son semi daha hiç görmedi. Ama ona korunmuş bir soy. Nesebi şerif. Onun için Abdülmuttalip Efendimiz gibi oğluna ne koymuş? Allah'ın kulu koymuş. Sen de hala diyorsun ki Allah demeyi biliyorlar mıydı? İslam'ın teferruatını bizim gibi 5 vakit namaz gibi. 5 vakit namaz ilk Müslümanlarda da yoktu ki. Ta Müslüman olduktan 10 sene sonra nübüvvetten Miraç'ta namaz geldi. 10-11 sene sonra 5 vakit namaz geldi. Yani ilk 10 senesinde 5 vakit mi kılıyordu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz? Ya sen niye anlamıyorsun kardeşim sen bunu? Bu son vefatına kadar tamamlandı bu dini mübin İslam. Her yeni gelen emir tatbik ediliyor. Amine Validemiz vefatından evvel neler söyledi? 7 yaş, 6 yaşında Efendimiz başında duruyor Ebba'da. O onun yüzüne baktı. Böyle o şiirler, o beyitler, o benim içimi yakıyor, böyle eritiyor. Öyle mahzunlaşıyorum, öyle mahzunlaşıyorum ya. Efendim sanırım 6 yaşında. O da neden geçmedi, neden? Medine'de Yahudiler musallat oldu 6 yaşında. Efendim sanırım Neccaroğullarının, dayılarının orada misafir oldu. Bir ay kaldılar. Babasının kabrini ziyaret etti. Babası Medine'de zaten vefat etti. Dayılarının yanında hasta yattı bir ay. Orada babasının kabri şerifini ziyaret etti. Orada kaldı. Oynuyordu. Tepeleri gösteriyor. Sonradan hep hatırlıyordu. Üneyse diye bir kız var dedi. Ensardan küçük kız. Onunla oynuyordum dedi burada. Bu tepede dedi. Kuş uçurtuyorduk dedi. Allah Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yüzüyorduk dedi. Fatih Altaylılar bana soruyorlardı. Nerede yüzme öğrenmiş? Ensar'ın kuyuları var. Havuz o yapıyorlar onu. Yani Medine'de hurmalara su ister çok. O şimdi de var Medine'de. Bütün böyle bahçelerde, bağlarda oluk gibi su çıkar kuyulardan. Onu pompayla da motoruna basıyorlar. Yanında havuz var. Büyük havuz. Orada yüzüyordum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha 6 yaşında. Efendim. Kuyunun adını da söylüyor. O kuyuda yüzüyordum diyor. Üneyse. Güzel bir kız ismi. Efendim Ensar'dan bir kız. O oynadığı kız çocuğu. Kız yani küçükken arkadaşlık ettim diyor onunla. Üneyse işte 5-6 yaşlarında. Ondan sonra tabi bilmiyorum o Üneyse nübüvvet dönemine yetişti mi yetişmedi mi. O şimdi bildiğim bir konu değil. İsim olarak. Ondan sonra söyledim bunu. Çünkü onu siyerde görmedim. Belki Arasa'da kimse bulamaya da bilir. Onu bilmiyorum. Araştıralım yine. Ondan sonra iki Yahudi geldiler. Ümmü Eymen validemize. Ümmü Eymen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dadısı. Kimden kalmış? Abdullah babası Abdullah Efendimiz'den kalmış dadısı. Annesi Amine validemiz onunla beraber getirdi Efendimiz'i Medine'ye. İki tane deveyle geldiler. Bir ayda misafir kaldılar. Daha da kalacaktılar. Kalacaktılar fakat Yahudilerden korktular. Bak 6 yaşında Yahudiler bütün şifreyi çözdü. Çocukluğunda biliyorlar. Daha babasını biliyorlar Yahudiler. Abdullah Efendimiz onu anlatıyordum. Abdülmuttalip Efendimiz'e geldi ne dedi? Diyordu baba diyor dedi. Ben dedi Mekke'nin batha var. Batha şey işte Cennetül Mala'dan yukarı doğru böyle bir iki dağın arasındaki yarıktan o vadiye batha denir. Mekke'nin vadisi yani. Ben Batha'ya çıktığım zaman Mekke Vadisi'ne veyahut da Mesfele tarafından da olabilir bilmiyorum şimdi. Ama Batha yukarı onu biliyorum da. Mekke'nin Vadisi'ne çıktığım zaman şu belimden diyor. Sulb neresi? İnsanın erkeğin suyunun olduğu yer. Belinden geliyor. Sulbünden. Sulb şu tam sırt. Şey, kuyruk sokumunun orası. İşte. Oradan diyor sağdan bir nur çıkıyor diyor. Doğuları kaplıyor diyor. Yani diyelim ki ne tarafa duruyorsa, sağ ne tarafa düşüyorsa. Bu sağ tarafı kaplıyor. Bir de solundan bir nur çıkıyor diyor. O da bu tarafı bütün kaplıyor. Bütün ufku kaplıyor diyor. Ondan sonra o iki nur diyor birleşiyor. Yine belime dönüyor diyor. Seyahrucu min zahrike ekramul alemin dedi Abdülmuttalip Efendimiz. Senin sulbünden, belinden bir çocuk çıkacak. O alemlerin en şereflisi olacak. Biliyordular. Daha babası zifaf belki olmadan bunu böyle. Vadiye ne zaman çıksa nurlar çıkıyordu alnından. Sonra peki Efendimiz'i, Amine validemizi niçin evlendirdi babası? Vehb Efendimiz. Amine validemizin babasının adı. Hazreti Vehb niçin evlendirdi Amine validemizi Abdullah Efendimiz'le? Herkes kız istemeye gider. Onlar oğlan istemeye gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babasını istediler. Abdullah abacından evvel başkası almasın diye. Niye? Güzelliğinden, nurundan. Tam onur alnındaydı zaten. Allah Allah Allah. Onur acayip bir nur. 100 deve verdi kadın. Bir kere benimle birleş diye. Abdullah Efendimiz hem de kahineydi. 100 deve ne demek o zaman biliyor musun? Şu anda 2-3 milyonluk 100 tane jip. Tanesi 3 milyon, 2-3 milyonluk. 100 tane çip demek. 100 deve verdi. Bir kere benden birleşti. Ne dedi Abdullah Efendimiz? Yahmiş şerifi ırzahu ve dinehu. Şerefli adam ırzını, dinini muhafaza eder dedi. Emmel hillü emmel haram fel mematü dünehu. Harama gelince dedi, harama uşkur çözmem dedi. Ölürüm de harama yanaşmam dedi. Sen nasıl diyorsun bu zata din bilmiyor? Yahmiş şerifi ırzahu ve dinehu. El hillü la hille fe estebinehu. Abdullah Efendimiz'in şiirleri bunlar. Bütün kitaplarda yazıyor. Bu işte helallik yok ki dedi, ben bu seninle akit yapayım. E dedi akit yapalım. Akit değil mi? Ben Abdülmuttalip babamsa, ben, babam ne derse ben onunla evlenebilirim. Ben babamı aşamam dedi. Babamın rızası yok dedi. Babamın rızası yok dedi. 100 deveyi. Neden? Çünkü o kahine kadın gayıptan haberler alıyor. O zaman gökten şeytanlar gayıptan haberler getirebiliyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumuna kadar. Onun hakkında ayetler, hadisler var. Cin suresinde de bunu söylüyor. Ondan sonra onuru görmüştü. Ahir zaman peygamber ondan gelecek. E onuru sana nasip olur mu ya sen? Ondan sonra Amine validemizle zifaftan sonra evlendi, zifaf etti. Gitti onun yanına. Ne var ne yok dedi. Bir şey yok dedi. Niye ilgilenmiyorsun dedi benle dedi. Onur senden gitmiş dedi. Talip olduğum nur. Nur gitmiş çünkü Amine validemize geçti, intikal etti. Onur'u görmüyorum sen de şimdi dedi. Bak görüyor musun? Ama o da dedi bak ölürüm de dedi harama yanaşma. İşte bir gün Şam'daki Yahudiler, hahamlar, ona çok ince alimleri var, Tevrat alimleri onların, tespit ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası doğmuş. Sen Resulullah'ın doğduğu gece olanları anlamıyorsun. Adamları daha Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babasının doğduğunun bile alameti söylenmiş. Bildirilmiş. Nereden? Çünkü Şam'daki hahamlar Yahya Aleyhisselam'ın kanlı cübbesini saklıyorlar. Yahya Aleyhisselam'ın başını kesti ya o kral, kafir kral. Yahya Aleyhisselam şehit oldu. Ondan sonra başı Emevi Camisi'nin içinde medfun. Aleyhissalatü Vesselam. Bedeni şerifi işte birkaç rivayet var. Sayda'da ziyaret ettiğim şey Beyrut'ta. Ondan sonra Lübnan Sayda'da da var bedeni şerifi. Evet. Şimdi Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi kan oldu. Sonra onu çıkardılar, o kanlı cübbeyi hahamlar sakladılar. İşte bereket olsun bilmem ne muhafaza ettiler o cübbeyi. Allah Teala Tevrat'ta bildirmiş. İza katara cübbetu Yahya demen fe'lemu ennehu vulide validu nebi ahir zaman. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi kaç senelik o zaman? Ta İsa Aleyhisselam'la o dönemden hesap etsen 500-600 sene olmuş. 600 falan var. O cübbe. O kurumuş, kanları kurumuş cübbeden taze kan damlayacak. Asılı duruyor. Ne zaman ondan kan taze damlarsa ıslak, anlayın ki ahir zaman nebisinin babası doğdu o gece. O gün. Neyse. Şam'daki hahamlar bunu belirlediler. Belirledikleri için epey bir bu işin üzerine Mekke'ye gidip onu tespit edip öldürmek istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmasın diye. Ya Allah'ın dünya getireceğini sen engelleyebilir misin? Haham olmuş suğun Allah'tan haberin yok. İşte sapıklık böyle bir şey. Allah'ın kaderini geri çevirebilir misin? Hadi Firavun'u anlarım, Nemrut'u anlarım. İbrahim aleyhisselam doğmasın diye Nemrut çoluk çocuğu kestirdi. Firavun Musa aleyhisselam doğmasın diye 90 bin çocuğu kestirdi. Firavun'u Nemrut'u anlarım. Sen peygamberin kitabını okuyorsun. Oradan sonra Allah'ın kudretini bilmiyor musun da babasını engelleyelim de çocuğu doğmasın yani. Kafirlik böyle bir şey. Ondan sonra geldiler. Kaç kere teşebbüs ettiler Abdullah Efendimiz'e. Yollarda Allah onları helak etti. Melekler gönderdi. Bir kere yakaladılar. 40 haham geldiler. Gizli gizli Mekke'ye hiç haber etmediler. Mekke'nin çıkışında az kere Abdullah Efendimiz dışarılara çıkardı. Taşrada dolaşırdı. Abdullah Efendimiz bir güne çıktı. Sağından nur çıktı. Solundan nur çıktı. Nurlar havada ihtima etti. Geldi sulbüne girdi. Bunlarda bazı alametler o nuru görüyorlar. O nuru görünce hahamlar dediler tam biz bunu yakaladık. 40 tane haham. Mekke şehre yakın. O zaman tabii şimdiki gibi şehir ileriye kadar gitmemiş ama şehirden uzak bir yerde kimsenin gördüğü bildiği yok. Abdullah Efendimiz yalnız idi. Bunlar kılıçlarını çektiler. Tam işte pusuya atıp Abdullah Efendimiz'in üzerine çullanacaklar. Amine validemizin babası da o tanıyor tabi Abdülmuttalib'in. Oğlu Abdullah tanıyor. O da yüksek bir tepede. Mekke biliyorsunuz her taraf tepe yani. Çıkışlarında her ufaklık büyük hep tepe. Orada bir tepenin üstünden Allah Allah diyor. Önce Abdullah Efendimiz'i görmüyor. O 40 ağamı görüyor yukarıdan. Bunlar da ne istiyor? Kimdirler? Nedirler? Nereden gelmişler? Allah bir hazırlık içindeler falan. Bir plan yapıyorlar. Kılıçlar çekmişler. Öyle bakarken bir de baktı Abdullah Efendimiz oradan çıktığını görünce Aa, bunlar buna saldıracak. Dedi ki ben dedi burada dedi ne yapabilirim 40 kişiye. Ama dedi yine de dedi Kureyş'in efendisinin oğlu Abdülmuttalib'in oğlu dedi. O da kızının damadı olacak bilmiyor. Yani dedi bana yakışmaz dedi. Ben de ölürsem de öldürülürsem de ne yapayım dedi yani. Tek başına bir genç delikanlıya dedi. 40 kişi saldıracak yani bana yakışmaz. İndi tepeden o da vurdu yola o da yardım etmeye geliyor. Fakat daha inerken bir de baktı ki gökten bir zatlar geldiler. Ondan sonra 40 hahamı da pırasa gibi doğradılar, kestiler, biçtiler. Hepsi geberdi gittiler. Ondan sonra bu çok önemli bir haber oldu. Şam'daki bu 40 haham geri de dönmedi, haberleri de gelmedi diye bütün hahamlar bunu öyle bir gizlediler ki. Çünkü Abdullah Efendimiz'i öldürme gidenlerin başına ne geldi bu bilinmesin diye. Bu Amine Validemizin babası Abdullah Efendimizin kayınpederinden geldi bu rivayet. Yoksa bunu bilen duyan yok. Hemen evine döndü. Dedi ki hanım, Amine Validemizin annesi Berre diye hatırlıyoruz. Berre Validemiz. Berre dedi. Çabuk dedi git dedi. Bu Abdülmuttalib'in oğlu da bu Abdullah'ta çok büyük sır var dedi. 40 kişi birden hücum ettiler dedi. Gökten havadan insanlar indiler. Tabi o insanlar melek olduğunu anlamamış. Gökten insan adamlar geldiler dedi. Oğluna saldıranları katlettiler. Bunu halas ettiler, kurtardılar. Bunu ben dedi aşağı inene kadar zaten onu çoktan kurtardılar. Bunda bir keramet, bir nur görüyorum. Bizden evvel davranırlar da Abdullah'a başkası kapar dedi. Onun için dedi doğru Abdülmuttalib'e git oğlunu iste dedi. Berre validemiz gitti Abdülmuttalib Efendimiz'e. Dedi Abdullah'a kızımla Amine istiyoruz dedi. O da işte istişare etti. Dedi ki benden öyle bir kız. Bak şimdi tam ters. Öyle bir kız istiyor ki benden oğlumu dedi. La yasluhu libni gayruha. Oğluma da ondan başkası yaraşmaz dedi. O da öyle temiz muhafaza edilmiş. Onun için anasının babasına Allah Teala çok salavatlar etsin, selamlar etsin, rahmetler etsin, kabirlerine bereketler yağdırsın, indirsin. Dolu dolu dolu meseleler. Abdullah Efendimiz daha o zamandan biliniyor. İki Yahudi geldiler. Efendimiz Hazım 6 yaşında Ümmü Eymen validemize dediler. Ahmet'i bize çıkar. İsmini de Ahmet diye söylüyorlar. Bütün ama Medine'deki Yahudiler tetiğe geçti yani bu meseleden dolayı. Dediler ki bak hepsini haber verdiler. Bunların hepsi bu Efendimizin anne babasıyla ilgili yazdığım kitapta kaynaklarıyla zikredilmiş. 2 satır, 3 satır, 4 satır, bazen 6-8 satır kaynak zikrediyorum kitap. Bazıları herkesin bildiği, bazıları çok iyi ilmi olanların bildiği. Muteber eserlerden kaynak veriyorum sana. Buna nasıl inkar edilebilir? Ben de Resulullah çıkarttım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adın ne dediler? Ahmet dedi. Ondan sonra sırtını bir açar mısın dediler. Göbeğine kadar incelediler. Yatırdılar, üstünü soyuyorlar. Orasını burasını avret yerlerini açtırmadım diyor. Ondan sonra göbeğine kadar geldiler. Göbeğini görebilir miyiz dediler. Açtılar göbeğini gördüler. Sonra sırtını açtılar. Mührü de gördüler. Bu iş bitmiştir dediler. Ve kendi aralarında ne dediler biliyor musun? Bu dediler peygamber olacak. Hicret yurdu Medine olacak. Yesrib diyorlardı o zaman. Hicret yurdu bura olacak. Ve burada ne yapacak biliyor musun dedi. Kurayza oğullarını ondan sonra Nadır oğullarını Şam'a sürecek Yahudileri. Kurayza oğullarını katledecek hepsini kesecek. Hepsi Tevrat'ta yazıyor kitaplarında. Hepsi. Burada dediler Yahudiler için çok kötü günler gelecek. Mezbahaya dönecek burası dediler. Yahudiler perişan olacak. Kaynuka oğullarına bile Efendimiz Aleyhisselam'ın galip geleceğini onları da onları da söylediler. Kurayza oğulları, Nadır oğulları, Kaynuka oğulları mahvoldu gitti dediler. Daha Efendimiz 6 yaşında. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretine kaç sene var? 34 buradan var, 13 oradan var. Anladın mı? 50, 34, 44, 50 sene evvel söylüyorlar bunu. 50 sene evvel söylüyorlar. Diyorlar ki küsuru da var. Burada diyorlar çok harpler olacak. Bunların hepsini haber veriyorlar. Nübüvvet mührü de budur. Aralarında konuşuyorlar. Ümmü Eymen annemiz gitti Amine validemize. Dedi ki bu Yahudilerden ikisi geldi. Burada Ahmet'i istediler. Ben de onlara gösterdim. kendi aralarında böyle böyle konuştuklarını işittim dedi. Amine validemiz dedi ki biz burada biraz daha duracaktık ama bunlar bu çocuğuma bir şey yaparlar. Bunlar bunu tehlike görüyorlar oğlumu dedi. Onun için dedi hemen gizliden ani kararla çıkalım Medine'den gidelim dedi. Ve çıktılar. Oradan işte Mekke'ye 150 kilometre kadar kala Ebva diye bir mıntıka var. Şu anda da adı değişmemiş El Ebva. Ebba'ya geldiler. Efendimiz Aleyhisselam da 6 küsur yaşlarında. Annesinin tam başına oturuyor. Annesi ağır hastalandı ve vefat edeceğini anladı. Orada öyle beyitler söyledi, öyle şiirler söyledi Amine validemizin. Allah Allah. Amine validemiz vefat edince cinler ne şiirler söylediler. Cinlerin okuduğu beyitler bütün siyer kitaplarında, tarih kitaplarında zikrediliyor. Ağıt yaktılar cinlere. Ey gidi Amine. Kil fetâtel berratel emine. Allah Allah. Yani Amine'ye ağlıyoruz diyorlardı. Bütün insanların, cinlerin haberi var bu meselelerden ya. Alemlerin haberi var. Doğduğu gece zaten haberdar edilmiş her yer. Doğduğu gece Allah-u Teala meleklere tanıtmış, cinlere tanıtmış, hayvanlara tanıtmış, denizlerin içini dolaştırmış. Bütün bunlar, bütün kaynaklarıyla kaç derste size bunları tafsilatıyla bazen evvelki derslerde anlattıklarım da var. Hepsini getirin, hepsini dolaştırın. Tufu bi Muhammedin meşarikal ardı ve megariba. Muhammed'i yeryüzünün doğularına, batılarına dolaştırın, tavaf ettirin. Hepsi onun ismini tanısın, naatını tanısın, sıfatını tanısın. Gökler tanısın, yerler tanısın, melekler tanısın, felekler tanısın, alemler tanısın. Hayvanat tanısın, haşerat tanısın. Hepsi tanısın. Öyle dolaştırdılar. Oğlumu aldılar yanımdan diyor. Doğurdum. Bir an kayboldu. Yok, evde yok, odada yok, hiçbir yerde yok. Sonra getirdiler. Allah Allah. Böyle bütün Asiye validemiz geldi ebelik yapma. Meryem validemiz geldi ebelik yapma. Allah Allah. Hurma ağacı gibi uzun boylu kadınlar. Dünyada onlardan daha güzel kadın görmedim diyor. Kimsiniz dedim diyor. Allah Allah. Bu gece ben yalnızım. Sancı çekeceğim. Doğum yapacağım. Kureyş'ten kimseye haber vermedim. Allah Allah. Biz geldik dediler. Ben Asiye'yim dedi. Firavun'un hanımı. Öbürü dedi ben Meryem'im, Meryem'im dedi İmran'ın kızı. Allah Allah. Biz sana bu gece eşlik etmeye, refakat etmeye geldik. Bunları gören bir kadının, ondan sonra ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu. Sahih hadis Ahmed İbn Hanbel'de de geçiyor, müstendem de geçiyor. Ben kimim? Ene davetu İbrahim. Babam İbrahim'in duasının eseriyim. Ve Bişaratü İsa, İsa aleyhisselamın müjdelediği müjdesinin tezahürüyüm. Ve rüya ümmiyelleti râet hîne ve dâetni. Annemin beni doğururken gördüğü nurun bereketiyim. Annemin gördüğü. Bir var rüyasıyım. Çünkü 9 ay boyunca her ay bir peygamberi gördü. Alemlerin efendisine hamilesin, beşerin efendisine hamilesin, işte efendim Allah'ın Resulüne hamilesin, Allah'ın Nebisine hamilesin. Hepsi böyle. 9 ay boyunca her ay bir peygamber gördü. Birinci ay Adem Aleyhisselam'dan olmak üzere. Son ay İsa Aleyhisselam olmak üzere. Bütün nebileri gördü rüyasında. Ama doğururken doğururken nasıl uyusun ya? Doğum yapıyor. Ayıkken bir nur çıktı. İşte annemin ve kezâlike ümmâtün nebîne yarayne. Bütün peygamberlerin anneleri çocuklarını doğururken hepsi o nuru görüyorlardı. Ama Efendimiz'de çıkan nur hepsinden büyük oldu. Çünkü neden? Zâetli kusura busra mineşşam. Şam'da Busra diye bir yer var. Biz orayı ziyaret ettik elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında oturduğu, çocukken, gençken oturduğu ağaç da orada, o ağaç da duruyor hala ziyaret ettik. Elhamdülillah. O Busra denen, mukaddes Busra denen memleketinde, Bahira rahip de orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağaçların ona doğru eğildiklerini gördü. Orada tespit etti. Dedi ki Şam'a götürme, Şam'da çok Yahudi hahamları var. Bunu öldürürler. Onun için bu talibe yani Mekke'ye geri döndür bunu dedi. Çünkü bu dedi alametler bunda görüküyor. Ağaçlar o tarafa doğru secde etti. Taşlar o tarafa doğru eğiliyor. Her şey eğiliyor. Nübüvvet mührünü de gördü. Gözünün rengini sordu. Efendim her şeyini tespit etti. Bahira. Onun için o da bu alametleri biliyor tabii. Ondan rahip o da İncil'den. O Tevrat'tan mesela. O tabii İncil'i ehli Tevrat'ı da biliyorlardı. Anladım. Tevrat'takiler İncil'e itibar etmediler. İman etmediler. Hahamlar ehbar sınıfı ama ruhban sınıfı ahdi kadim olarak Tevrat'ı da okuyorlardı. Ama İncil'e de yani tabi iman etmişlerdi. İncil'de de bu vasıflar geçtiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün vasıfları geçtiği için muharref olmayan yani şu anda tabi tarif olunmuş nüshaleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amine validemiz onun için bunları biliyor. Abdullah Efendimiz biliyor. Abdülmuttalip dedesi biliyor. Ebu Talip amcası biliyor. Bunların hepsi mütevatir. Alametler belirmiş. Yahudiler biliyor. Onun için hepsini Amine validemiz dedi ki korkarım bu çocuğuma bir şey yaparlar. Bu Yahudiler çok tehlikelidirler. Aldı götürdü. Yolda da ağır hastalandı. Hastalandığı zamanda da ne dedi? Oğlum dedi mesela. Orada çok beyitler söylüyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Şunu diyen bir anne, bu Süheyli Ravzul Ünif'te geçiyor, bütün muteber eserlerde geçiyor. Tüb'aşu, sen Hanif İbrahim'in, atan İbrahim'in diniyle gönderileceksin. Seni nehyediyorum, sakın putları dost edinmeyeceksin. Ya o dönemde putların, bütün Kabe'nin 360 put dolu ya. Herkes puta tapıyor ya. Nasıl Allah koruduğunu koruyor görüyor musun? En la tuvaliha malakvami. En hake anil asnami. En la tuvaliha malakvami. Seni putlardan nehyediyorum. Sakın o cahillere bakma, onlarla onu dost etme, onları sakın de. Sen İbrahim'in dini üzere gönderileceksin. Veledtu tuhran de. Ben tertemiz bir çocuk doğurdum dedi. Allah Allah. Vefatından evvel ne kelamlar söyledi. Bu anneye bunun imansız olduğunu söyleyen kendine iman aranmaz yani. Bu ne nursuz adamlar ya. Ne nursuz adamlar. Gafil adamlar. Onun için yani bu gece hasıl olan şeyler çok evvelki sohbetlerde senelerce anlattığım çok alametler de var. Önümüzdeki derste de Mevlid ayındayız. Belki ben bugün kitaba hiç daha giremedim. Kitaba hiç daha giremedim yani. Kitaptan hangi bölüm okuyacaktım? Belki haftaya da inşallah sohbet yaparım. Yapmam demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sayfa 288. Kitap bu. Necatül Valideyn. Anne babasının kurtuluşu. Burada kabristanın resmi. Bir vayet Mekke'ye nakledildi. Hacunda Mala'da. Şurada şu kitabın böyle tuttuğumuz zaman açılan tarafından. Kabri şerifi şuradaki birinci kubbe. Bir rivayette Ebba'dadır. Ebba'daki de bu arkadaki resimde. Babasının kabri şerifi burada zaten. Medine'de. O sonra şeye nekledim. Bak Medine'de Mescid-i Nebevi tevsi edilirken, inşaat genişletilirken kıble tarafında Nabiha'nın evi, Darun Nabiha, Nabiha'nın evi işte o mahalle, o şu anda kıble tarafına düşüyor. Ebu Aybel Hasan'ın evi de oradaydı. Efendimiz'in 6 ay misafir kaldı. Biz eskiden hacca gittiğimizde falan duruyordu yerler. Osmanlı döneminden kubbeler vardı üzerlerinde. Ben gitmiştim. Ondan sonra orada tevsiha yapılırken babasının kabrine hafriyat yapan işçiler rastladılar. Zaten kabri biliniyordu. Ve onlar Vehhabi olmadığından işçilerin çoğu biliyorsunuz Bengaldeşli. Ondan sonra işte Pakistanlı falan. Başlarında da haremin inşaatı ile ilgilenen kişi de bizim de tanıdığımız bir zat idi. Melahifçi Hazretleri'nin damadı falan. Oradaki onlar da o meseleyi bildikleri için, yeri bildikleri için orada da kazı yapılacak alt kat mat kat. Çünkü oralar şimdi hep şey oldu, park oldu, araba parkları oldu altlar. Harem-i Şerif'in altı. Onu bildikleri için oraya dikkatle açıldı. Vehhabilere hiç haber etmeden elhamdülillah bak 1500 senelik bedeni şerifi Abdullah Efendimiz'in taptaze çıktığını kazıda bulunanlardan dinleyenden, mimarından ben dinledim. Ben dinledim. Kazıda bulunanlardan bizzat dinleyenden dinledim. Arada ikinci yok. Dedi ki taptaze çıktı. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası bu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ya. Bütün peygamberlerin babaları, anaları Müslüman iken bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anası babası bu cehennemlik olacak. Tövbe ya Rabbel alemin. Şu iftiralara bak. Taptaze çıkarttık dedi. Nereye naklettiler dedim. Bekûl Gargat'te, Cennetül Bekî'de kabristana defnedildi. Nereye olduğunu da sordum ama çok sene evvelki bir iş. Sol tarafa doğru dediler. Oradan anladım ki kız kardeşleri de orada ya. Yani Safiye validemiz orada kesin, halaları Efendimizin. Safiye validemiz orada, Atike validemizde ihtilaf var. Ama orada halalar, 3 tane kabir şerif var orada. Biri sanki halası değil, 3 kabirden birisi Hazreti Hasan Efendimizin şeyi herhalde, anneliği olabilir yani Hazreti Ali Efendimiz'in eşi, öyle bir rivayette var. Ama Safiye validemiz kesin orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Hazreti Zübeyir'in annesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halası sol taraftadır. Hemen kabristanın kapısından girdiğin zaman sağ taraf Ehl-i Beyt, sol taraf da yine hala. Oraya defnedildiğini şey etler. Ben onun için orada selam veriyorum. Sol tarafta Abdullah Efendimiz'e okuyorum. Amine validemize Ebba'ya gitmek nasip olmadı hala. Onun için hacunda, yani Cennetül Mala'da Hatice annemiz. Bu kabristanda zaten şu en büyük kubbe, şu görünen resimdeki Hatice annemizin Osmanlı zamanında türbesiydi şimdi. Maalesef işte türbeleri yıktılar. Bütün burada ulema, evliya, buralar dolu. Şurada kubbeler, burada ileride Kusay, Efendimizin Kusay İbni Kilab dedesi, Abdülmuttalip Efendimiz dedesi. Buralarda daha neler neler. Fuzayl İbni Yazlar burada, İmam Yafi'ler burada, İmam Kuşeyri'ler burada. Bütün ulema, evliya, tabii en kalitesi yüksek olan ulema, evliya en yakında. Hatice annemizin. En yakın. Amine validemiz bir rivayet burada. İhya hadisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin kabrine gelip kabrinden diriltildiğine dair olan hadis-i şerif de hacunda vuku buluyor. İbn-i Şahin rivayeti. Hacunda burası yani. Çünkü veda haccından sonra geliyor annesini ziyaret ediyor. Buradan hatta Ayşe annemiz de var. Ayşe annemize diyor istemsikiyi sıkı tut diyor, deveyi diyor. Oradan çünkü burası çok tepedir. Çok diktir burası. Oradan atladı diyor aşağı doğru diyor. Beni yukarıda bıraktı diyor. Çok üzüntülü gitti, ağlamaklı gitti diyor. Çok sevinçli gülerek geldi diyor. Bu hadis-i şerifleri de bunun ikinci cildinde bütün kaynaklarla ve tafsilatıyla zikredeceğim. Şimdi bunda yetişmedi. Çünkü çok kalın oluyor. Yani bu sefer okunamayacak hale geliyor. Cilt taşımıyor falan ondan dolayı. Şimdi ben size nereye okuyacaktım? Üçüncü fasıl. Hangi bölümün üçüncü faslı bu tabii? Necatül Valide'nin Risalesi. Burada Amine validemize, Resulullah Efendimiz'e hamile kaldığında gördüğü müjdeci rüyalar. Bu bahsi mutlaka okuyorsunuz. Ne zaman okuyorsunuz? Bu Mevlid ayı çıkmadan bitiriyorsunuz. Kitabı demedim. En azından bu bahsi mutlaka okuyorsunuz. Bu sizin için ibadet. Bu sizin için zikir. Bu sizin için tefekkür. Bu sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet vesilesi. Annesini sevme vesilesi, babasını tanıma vesilesi. Tabi burada babası bahsi de var da ben şimdi onu söylüyorum. 288'de başlıyor. Şimdi bebeklerinizin korunması için, çocuklarınızın korunması için vebadan, beladan, mikroptan, hastalıktan, illetten işte herkes çocuğuma dua ediyor. Küçücük çocuk şeker hastası, küçücük çocuk yoğun bakımda yani. Bu en sonda 289'un sonunda. Bu kitap bu gece çıktı yani. Bu gece elime geldi. Siz bunu işte Lale Gül'den, Tuana Çarşı şuradan buradan sorabilirsiniz artık. Ondan sonrası bana ait değil. Sayfa 289. Burada ne buyuruluyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i İshak rivayet ediyor. Şimdi bana hurafeci diyor. Kaynağım ne? İbn-i İshak. İbn-i İshak kim biliyor musun? Siyer ilmini ilk yazan Ahmed İbni Hanbeller bile ondan öğrenmiş. Düşün. Buhariler bile. Hepsinden evvel. Benim hatırladığım kadarıyla. Yani İbn-i İshak hemen hemen yüzlü. Öyle mi? Ubeyd Hoca buradan bilmiyorum. Bakabilir misiniz? İbn-i İshak ilk kitapları yazan. Yani yüzde kitap var mı? Sene yüzde var. Öyle sene yüzde. Es-Siratun Nebeviye'yi yazmış. İbn-i İshak Hazretleri. İbn-i İshak yazıyor bunu. Resulullah Efendimiz'in annesi Amine bintü ve şöyle diyor. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığım günlerde rüyamda dediler bana. Bu hamilelikte hep rüya gördü. Doğum yaparken açık gördü. İnneke kad hamelti bi seyyidi hazil ümmeti. Sen bu ümmetin efendisine hamile kaldın. Feyza ve kâile lasfakûli. Yere düştüğü zaman, bir de yere düştüğünde neler var? Allah bunları bir okuyun. Allahu Ekber, Elhamdülillah Rabbil Alemin, secdeler, zikirler, tesbihat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunları hepsini. Alenen, uyanık. Allah Allah. He? 151. Vefatı ama. Yani bak vefatı 151. Bu ortalama en az 50 sene yaşasa bile 100 diyorum sana işte. Yani hicri yüzlerde olan bir zat yani. 151'de vefat etmiş. Düşünsene. İbn-i İshak bunu zikrediyor. Daha burada dolu kaynak var. Bu o çocuğu Allah'a sığındırmak için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i melekle Allah-u Teala Efendimiz'i yeni doğduğunda sığındırmak için iblisten, şeytandan, şerlerden ifritlerden, bütün belalardan sığındırmak ne öğretmiş? Bütün analar. Hadi bakalım şimdi. Çocuğunuza bunu okuyacaksınız. Ben de ezberleyebiliyorum. Biraz okuyordum da. Bu biraz uzun. Bunu buradan öğrenin. 289. Birinci satırı okumuyorsunuz ha sakın. Siz bu ümmetin efendisine hamile kalmadınız hoş. O birinci satır ondan bahsediyor. Onu okumuyorsun. Nereden okuyorsun? Bak parantez açtım. Yani bizimki de Hasan Hoca da parantezin mürekkebini o kadar az kullanmış ki ne? Yani basmamış ama. Ya o kadar küçücük parantez açmış ki. Ben onu halbuki millet okusun diye söyleyeceğim diye söyledim yani. Ama görüyorsunuz böyle biraz dürbünle falan bakarsanız görüyorsunuz. Sağdan parantez açmış, solda bitmiş. Bu duayı okuyoruz artık çoluk çocuğu. Korumak isteyen. U'iduhu bil vahid. Min şerri kulli hasid. Fi kulli berrin ahid. Ve kulli abdin ra'id. Yarudu gayra ra'id. Fe innehu abdül hamidil macid. Bak Allah'ın hamid ismini, macid ismini de öğretiyorlar ona rüyada. Ta sen ne diyorsun? Allah'ın esma ustasını bile öğretmişler. Hatta erahu kad etel meşahid. Yani bu çocuk büyüyüp meclislere şahit olup hazır olup gelene kadar ben onu görene kadar ki annesi gördü. Babası göremedi. Annesi gördü 6 yaşına kadar gördü. 6 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüyor musun? Bütün dünya peşine dolaşıyordu. Her meclise geliyordu. Abdülmuttalip Efendimiz'in yanına seriyorlardı. Kureyş'in efendisi Altınoluk'un tam altına oturuyordu. Hicri İsmail'de Abdülmuttalip Efendimiz. Kimse ki yanına yanaştırmıyorlar. Herkes öne şey oturacak. Onun sedirine kimse oturamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu 4 yaşında, 3 yaşında. Hemen geliyordu sedirine yanına oturuyordu. Hepsi böyle. Baştan bir ağlattılar, bir kere yanaştırmadılar. Abdülmuttalip Efendimiz neler etti? Benim bu oğlumun şanı var dedi. Bütün alemler görecek. Siz ne yapıyorsunuz benim oğluma? Torununa yani oğlum diye. Alıyordu yanına ya. Meclislere geldiğini göreceğim dedi. Anası. Amne validemiz ya. Bir olan Allah'a sığındırıyorum. Her hasetçinin şerrinden. Bak nazar, göz, haset hepsi bunlardan görüyor. Efendim iyilerin de nazarı değmesin. Kötüler de işte efendim bu Allah'ın hamid ve macun Allah'ın kuludur. O zamana kadar bir olan Allah'a sığınıyorum. Bu parantez içini çocuklarınıza okursanız muhteşem bir sığındırma. Ondan sonra inneke kadar hamelti bir şeydi Ali Ülümet. Bak feyze uzatif esemi Muhammed'e. İbn-i Hişam'ın sihrenisinde de var. Beyhakî Delâni Büvedâ, İbn-i Sa'd Tabakat Kübra'da var. Doğurduğun zaman adını Muhammed koyacaksın. Abdülmuttalip Efendimiz geldi. Halbuki dede koyar. Babası yok. Dedesi var. Abdülmuttalip Efendimiz varken Amine validemiz 20 yaşlarında yani. Ona çocuğa isim takma hakkını verirler mi? Örfü var, adeti var yani. Dede var yani. Bir de babası vefat etmiş. Babasının üzüntüsü var dedesinde. O koyacak isim. Abdülmuttalip Efendimiz eve girer girmez ne dedi Amine validemiz? İsmini koydular dedi. Muhammed koyacağım. Tamam dedi. Tasdik ettim dedi. Kök ehli de hamd edecek, yer ehli de met edecek dedi. Allah Allah. Onun için bu böyle. Buradan 288 dedim. Oradan takip edersiniz. Efendim, ey Amine dediler. Bununla birlikte bir nur çıkacak. Hani çünkü hangi çocuğum bu Muhammed takacağım? Belki birkaç çocuğum daha olacak. Oğlan mı olacak? Ey Amine dediler. Senin doğurduğun çocukla beraber bir nur çıkacak. O nur öyle parlayacak. Şam'daki, Busra'daki köşkleri, sarayları önünde gibi göreceksin. Önünde gibi. Gözünle göreceksin böyle. Ondan sonra yere düştüğü zaman Muhammed ismini takacaksın. Tevrat'ta adı Ahmet'tir. Kök ehli onu met edecek. Yer ehli ona hamd edecek. İncil'de ismi Ahmet'tir. Sema ehli, arz ehli onu övgülerle bitiremeyecek. Kur'an'da ismi Muhammed'tir. Bak. Furkan dediler. Furkan'da ismi Ahmet. Hepsini söylediler. Sen de ona bu ismi takacaksın. Aynısını tatbik et. Burada bak. 6 satır kaynak var. 6 satır. Sırf kaynak. Kitap ismi. İbn-i İshak'ın Beyhakî'de var ya. Sen diyorsun bana bunları nereden buluyorsun? Okumuyorsunuz. Kitap araştırmıyorsunuz. Ondan sonra nusha taktırdılar. Nusha takmak sünnette var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan nushasını getirdiler. Çocuğa nusha takılıyor. Amine validemiz dediler. İnneki kat hamelti bi hayril beriyyeti ve seyyidil alemin. Ebu Nuaym İsbahani, büyük muhaddis, İmam Kastallani, Buhari Şari, İmam Makrizi, imta sahibi, büyük bir siyerci, Büreyde radıyallahu anh anlatıyor. Annesi Amine validemize dediler. Uykusunda. Mahlukatın en hayırlısı ve alemlerin efendisine hamile kaldın. Feizâ velettî fesemmî Ahmed'e ve Muhammed'e. Doğurduğun zaman adını Ahmet ve Muhammed takacaksın. Ve allik aleyhazihi. Şu nuskayı da üstüne takacaksın dediler. Uyandı, altından nuska yanında duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takılan nuskada ne yazıyordu? İşte burada kaynaklar. Ha sana ya 6 sayfa. Ebu Nuaym İsmaili Delailün Nübüvve rakam 78 sayfa 136. Ebu Nuaym ya muhaddislerin 8. tabakasından. Sen daha ne konuşuyorsun? Benim kaynaklarım burada. Nuska takmak var mı diyorsun? Nerede? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taktırdılar. Allah Teala Habibine taktırır mı ya? Annesine rüyada gönderir mi ya? Bir de rüyada görüp ezberlemedi. Uyandı, yanında buldu. Anladın mı? Allah Allah. Uyandığında başında başının yanında altından bir sayfa var. Nuska derken şimdi altından yazım sayfa sayfa. Sayfa da yazı geldi. Yoksa sizin gibi böyle hani mücevherden altın kutulu nuska değil. Altın harflerle altın altından biliyorsunuz yazılır. Bazı şeyler altından yazılıyor hatlar. Altın şeye müsait hatta. Tabii zaten bu kudret kalemiyle yazılmış. Bunda şimdi sanat isteme lüzum yok. Sayfanın üzerinde şu tevizat yazılıydı. Tevizat ne demek? Allah'a sığındırma yazıları. Bunu da okuyan okusun. Okursanız çok iyidir. Çok da uzundur. Ama manalarda burada yazılır. Sayfa 292. Çocuğa da okunur, büyüğe de okunur. Nazar değmesin, haset değmesin, şer değmesin, bela değmesin okunur. Allah Teala bunu gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmedi. Kendi daha doğmadan Allah Teala bunu gönderdi bu tavizat. Acayip bir şey ya. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Ebu Nuaym'da geçmese Delalün Nübüvve kitabında Makriziler, Sübülül Hüdalar, İbn Hacer Heytemiler, Zürkaniler, Bacuriler bu kadar kaynakta geçmese acaba diyeceğim ya. Ya acaba demem ben çok imanlı bir adamım ama yani nusha yazılı gönderildi. Bunu çoluğunuza, çocuğunuza, sığındıracağınıza ister yazın, yazamaz yazdırın, üzerine taşıyın. Ben de işte torunlar şimdi biraz hasta oldular, usta oldular. Bilmiyorum bunu da yazın dedim arkadaşlar yazdım bunlar netler tam bilmiyorum ama yazmaları lazımdı. Uizu bil vahid min şerri kulli hasid ve kulli halkın ra'id min kaimin ve ka'id anis sebili ha'id alel fesadi cahid min nafithine vakid ve kulli halkın marid ye'huz bil merasid fi turkül mevarid. Allah Allah. Bilmese adam sadakallahu lazım diyecek yani. Kur'an zannedecek adam ama Allah'tan geldi be kardeşim. Allah'tan geldi. Enhâhum anhu billâhi l'alâ ve ahutû minum bil yedil ulyâ vel kenifil lezî lâ yurâ yedullâhi fevka edîn. Bu ayet zaten. İnnâ fetehnâda. Sonra Kur'an'da da geldi. Yedullâhi fevka edîn. Ve hicâbullâhi dûne âdîm. Lâ yedurrunû fî mek'adîm ve lâ menâm ve lâ mesîr ve lâ mukâm. Evvelel leâli ve âhirel eyyâm. Allah Allah. Bir olan Allah'a sığındırıyorum. Hasetçilerin şerrinden, kötülük arayan mahlukat şerrinden, ayakta durandan, oturandan, doğru yoldan ayrılandan, fesat için çalışandan, düğümlere üfleyenden, büyü yapandan, düğüm atandan, her inatçı yaratıktan, gözetim yerlerinde kollayandan, insanların meclisine toplantı yerlerinde durandan, en yüce Allah ile ondan onları engelliyorum. En yüce kudret ile onu onlardan koruyorum. Görünmeyen himaye ile muhafaza ediyorum. Allah'ın kudreti onların ellerinin üstündedir. Allah'ın perdesi azgınlık edenlerin önündedir. Ne otururken, ne uyurken, ne gezerken, ne dururken, ne gecenin başında, ne günün sonunda hiçbiri zarar veremeyecekler, veremesinler. Gördün mü? Nuska bu işte. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sapık cincileri. Onu bunun göbeğine yazmaya kalkmışlar. Ne sapık adam bunlar ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Erkek adam kadının göbeğine nuska yazacak da tesir edecek. Namussuzluk ya. Başka bir şey değil ya. Namussuzluk. İşte bu. Nuska bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen himaye bu. Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine takılan. Hemen annesi üzerine taktı. Nuska takmak sünnette var mıymış? Böyle. Acayip acayip sorular soranlar. Varmış. Kaynağım da sağlam. 292-293. Al da sana bu kadar da kaynak var. Yutsun diye vermediler herhalde bunu. Üzerine taksın diye gönderdiler. Alliki as dedi tak. Ey Amine. Aleyhi hazihi. Bu sayfayı üzerine as. İşte burada kaynak var. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle korundu. Şimdi bak 288'den evvel Amine validemizin hamilini her ayında gördüğü peygamberler onlardan aldığı müjdeler. Ondan sonra efendim kardeşlerim İkinci kısım, Amine validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem viladeti esnasında gördüğü irhasat. Bu gece bütün bunları anlatacaktım. Gördüğü irhasat ne demekti? Harikulade olaylar. Yani normalde olmaz, yaşanmaz, görülmez. Ya Mekke'de oturuyor, Busra'daki, Basra değil ha, Busra. Şam'daki köşkleri, sarayların içine kadar, dibine kadar net görüyor. Öyle bir nur parladı. Doğular batılar arası açıldı zaten. Allah Allah. Buradaki hadis-i şerifler, Ahmed bin Hanbel'de var. Buhari'de var, Tarih-i Kebir'inde ama. Ondan sonra burada hadis-i şeriflerin ben niye Busra'daki, Şam'daki köşkler göründü? Başka yerler görünmedi. İstanbul açılmadı. İstanbul'da açılırdı onurla. Niye Busra'da, Şam'daki köşkler? Bunların burada sebebi, hikmetler. Hepsi burada anlatılmış. Ondan sonra efendim, sayfeler dolusu. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duaları, İsa Aleyhisselam'ın müjdeleri. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Amine validemiz Resulullah Efendimiz doğar doğmaz yaptığı zikirleri işitmiş olması. Onun imanlı olmasını gerektirmiyor mu? Diyorsun ki Allah'tan, zikirden, tesbihten haberi var mı? Kardeşim, çocuğunu doğurdur doğurmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İlk konuştuğu kelam, Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Bizzat fasih, düzgün bir şekilde konuştu. Bunu gören anne, sen daha ne arıyorsun ya? Ondan sonra Celale Rabbiyer Rafi'i, bu da çok acayip bir tesbihat ya. Ben bunu da biliyordum da yapmıyoruz biz hiç. Efendimizin ilk sözlerinden Celale Rabbiyer Rafi'i. Bunda kaynakları burada sabit. Bak Nureddin Halebi Es-Siratül Halebiye. Demek ki kitabı yazan zatın siyerinde de geçiyor. Mevabile Dünya şerinde de geçiyor. Evet, İmam Halebi'nin nakletti diğer rivayette yine. Berzenci'de de var. Ve Subhanallah bükraten ve asila. O da Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira ve Subhanallah bükraten ve asila. Sonra yine İmam Zürkani Molla Cami. Efendi Hazretleri derdi Molla Cami hurafe yazmaz. Molla Cami'nin kitabında Şevaid-i Nübüvvede geçiyor. Bunun aslı Farsçadır. Lami'i Çelebi tercüme etmiş. O kitabı da bulduk. İlk kaynağı bizde varmış elhamdülillah. Onu da Zürkani'den alacaktım. Sonra baktım Molla Cami'nin Şevaid-i Nübüvvede, onu da buldum. Bir kaynağı bulmak için bazen saatlerce arıyoruz. Bazen günler geceler bir kitabı arıyoruz. Niye ki? Size çok ciddi bir ilmi bir eser çıkaralım diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere düşer düşmez, o da biliyorsunuz zaten mübarek efendim diğer çocuklar gibi bizim gibi doğmadı. Doğumu da farklı. Ondan sonra efendim elini mübarek hemen yere dayadı. Başını göğe kaldırdı. Ondan sonra La ilahe illallah. Peşine ne dedi? Ve inni Resulullah. Siz sakın öyle bir şey demeyin ha. Mehdiliğinizi ilan etmişsiniz. Sapık mısınız dedi. Ve inni Resulullah dedi. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Allah Allah. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar burada zikrediyor. 288'de özellikle söyledim. Daha gidiyoruz. 305'e geldik. Doğar doğmaz elini yere koyup başını göğe kaldırmasıyla ilgili rivayetler. Ya insaf edin. Vicdanlı olun ya. Bazı rivayetlerde 7-8 satır kaynak koymuşum ya. Bunu inkar eden Müslüman olamaz ya. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu harikuladelikler olması, doğduğu gecede böyle halde olması. Bunu kim inkar edebilir ya? Ondan sonra bak elini hakkındaki hadis söylüyorum. Halime validemiz 4 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i süt annesi baktı. 4 yaşında biliyorsunuz bir kalp ameliyatı geçirdi. Melekler geldiler Cebrail'e. Bu çok meşhur bir hadis-i şerif. Kayanın üstüne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatırdılar. Göğsünü Cebrail aleyhisselam böyle eliyle işte 3 defa ameliyat geçirin. Biri miraca çıkarken, birisi doğduğunda, birisi de bu 4 yaşında. Orada arkadaşlarıyla oynuyordu. Çocukların oyunlarına meyletmesin diye kalbinden oyuna meyli çıkardılar. Zemzemle kalbini yıkadılar. Ondan sonra ameliyat yapar gibi Bismillah efendim yine yapıştırdılar. Bu çok meşhur, mütevatir bir mucizesidir. Hatta şey eseri Cibril Emin'in yani elinin eseri böyle ameliyat izi gibi gözükürdü göğsünde mübarek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ameliyat izi gibi derken değil de izi vardı yani. Yapıştırıldığın, açılıp yapıştırıldı böyle. Ruhani ameliyat değil. Normal açık açtılar. O zaman Arkadaşları gittiler, dediler ki Halime validemize, Muhammed'e bir şey oldu, Muhammed'e bir şey oldu. Kureyşli Muhammed'e bir şey oldu falan. Onlar da, o da süt babasını çağırdı. Süt babasıyla beraber heyecanla geldiler. Çünkü emanet çocuk. Onun zaten harikuladeliklerini görüyorlardı. Bir de baktılar baygın gibi böyle yeni ayılmış etmiş. Bir de duraklamış, sekinet, manevi hal hasıl olmuş. Çocuklar, eski çocuklarla neşesi yok. Bu hali görünce korktular. Dediler cin mi çarptı, şeytan mı bir şey yaptı falan. Çok korktukları için babası dedi ki bu emanettir dedi. Başka bir şey olur başına gelir dedi. Biz götürelim annesine teslim edelim dedi. Halime validemiz kalktı geldi Mekke'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i getirdi. Dedi ki ben dedi bu yavrumuzu dedi sana iade edelim dedi. Epey bir vakit dedi bizim yanımızda kaldı dedi. Amine validemiz dedi ki sen ona çok düşkündün dedi. Niye dedi şimdi dedi ben istemeden çağırmadan getirdin dedi. Sen ondan hiç ayrılamazdın dedi. İşte şöyle böyle yok dedi sen bir şey gördün dedi. Gördüğünü söyle bakayım dedi. O zaman doğruyu söyleyeyim dedi. Böyle böyle bir hal oldu dedi. Bir kayanın üstünde yatırmışlar dedi. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarca biz de gittik dedi. Böyle bir sakinlik hali vardı. Şuradır budur. Yani şeytan çarptı mı, cin çarptı mı gibi demeye getirdi. Onu da diyemeyince Amine validemiz hemen anası da, süt babası da var. Halime validemizin eşi. Efetekavveftüm aleyhşşeytan dedi. Şu Amine validemizin sözüne bak. Şeytan ona bir şey zarar verir diye mi korktunuz? Kella. Leali şeytan aleyhisebil. Şeytan benim oğluma hiçbir yol bulamaz dedi. Bu kadar şuurlu bir anne ya. Şeytan benim oğluma bir şey yapamaz. Ve inne li büneyyele şe'nen. O benim oğlumun öyle bir şanı var ki. Efele uhbiru ki haberav. Ey Halime. Sana onun haberini vereyim mi sana de. Ben ona hamile kaldığımda, ben onu doğurduğumda öyle nurlar gördüm. Şam'daki köşkleri saraylar açıldı gözümle gördüm. Ondan daha hafif bir hamilelik görmedim. Daha kolay bir doğum görmedim. O doğduğu zaman ellerini yere koydu. Başını göğe kaldırdı. Ben onun zikirlerini, tesbihat neler işittim neler. De'ihi anki ventaliki raşideten. Sen dedi selametle git yoluna. Benim oğlum için hiç endişelenme, tasalanma. Benim oğluma kimse bir şey yapamaz dedi. Halime validemize ne yapsın emanet? Korktu getirdi. Bak şimdi bu hadis-i şerif hakkındaki özel bir durumu söylüyorum. Beyhakî bunu zikretmiş. İbn-i Hişam zikretmiş. İbn-i Hibban'ı biliyor musunuz? İbn-i Hibban sahih. Kitabının adı ne biliyor musun? Es-Sahih. Kitabının adı Bukhari'nin kitabının adı da Sahih-ül Bukhari. İbn-i Hibban'ın kitabının adı da Sahih-ül İbn-i Hibban. Sahih-ül İbn-i Hibban. Sahih hadisler. Beyhakî diyor ki bu kıssa İbn Abbas tarikiyle de Halime validemizden gelmiş. Bu senediyle zikreden muhaddislerden bizzat dinledim. Bu rivayet hakkında ileri geri konuşanlar bazı oldu. Ben de kitabımı ancak sahih rivayetleri alacağım diye şart koyduğum için bir acaba dedim. Bu rivayeti irade etme hususunda istihare yaptım. Hiçbir senetli muhaddis istihare yaptım der mi ya? İmam Beyhakî bu ya. Bu rivayeti, kitabı bak demek anla ki diğer aldığı bütün rivayetleri anla Beyhakî'nin ne kadar sağlam oldu. Ben de sahih rivayetlere yer veriyorum diyorum. Kitabıma ilhak etmemde hayırlı olduğu zuhur edince kitabıma ekledim diyor. Beyhakî Delâlül Nübüvve 1. cilt 139. sayfa. Zaten İbn-i Hibban sadece sahih rivayetlere yer verdiği eserinde bu rivayete yer vermiş. Hadisleri tahsih hususunda inceleyip sık dokuyan kim? İmam Zehebi. Zehebi önüne gelen rivayeti kabul etmez. Zehebi çok sıkıdır. Zehebi demiş ki bu hadisin isnadı ceyyittir. Ceyyit çok yani hasen, makbul, muteber, ceyyit, sahih. Sen daha ne anlatıyorsun bana ya? Buna inanmayan zaten bu ayet-i hadise inanmayanlar inanmaz buna yani. Başka bir şey diyemiyorum ya. Burada yine Amine validemizin viladet seniye gecesinde gökten inen meleklerin onun evinin, Kabe'nin, Mescid-i Aksa'nın üzerine alemler, sancaklar diktiğini gördüğü rivayet. Bu çok uzun. Bu 307'den başlıyor 311'e kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda secdeye kapandı. Secdeye kapandığı ile ilgili rivayetler 311'den başlıyor. Allah Allah Allah. Bunda da çok kaynaklar var. sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir de eliyle şehadet parmağı böyle tesbih ederek, şehadet parmağı böyle. O da hadis-i şeriflerde bir var. İbn-i Sa'd Tabakat'ta, Süheyl-i Ravzun Üfte, İbn-i Cezeri'de hepsi geçiyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in üzerine kapatılan tencere ikiye yarıldı. Gece doğan çocuklara Kureyş'te adet vardır, üzerine tencere kapatırlar. Amine validemizdir, Kureyş'in adeti üzere tencereyi kapattım diyor. Yan odaya koydum diyor. Zaten o arada alemler dolaşılıyor, geliniyor, gidiliyor. Melekler, heyetler geliyor, gidiyor. Allah Allah, alemler değişti ya. Nura gark oldu semavatü zemin. Doğdu ol saatte ol sultanı değil, nura gark oldu semavatü zemin ya. Allah Allah. Efendim bir de geldim diyor. Baktım diyor, tencerenin bir tarafı bu tarafa kalmış. Hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru kapatılabilir mi? Tencere kapatacak onu ya. Allah Allah. Bulutlar kapatamaz onu, güneş ay kapatamaz onu, gökler kapatamaz onu. Arş kürsü gölgeleyemez onu ya. Sen ne diyorsun ya? Kim o ya? Tenceren diyor bir tarafa bu tarafa, bir tarafa bu tarafa. Allah Allah. Bir de baktım diyor, parmağından süt çıkıyor böyle oluk oluk. Parmağı ağzında süt emiyor. Sallallahu aleyhi. Annesi bunu da gördü. Ya. Ya. Ondan sonra diğer amcaları söylüyor. Diğer rivayette onda da sahih kitaplarda geçiyor. Allah Allah. Ayla konuşuyordun diyor. Beşikteyken ayla konuşuyordun diyor. Böyle işaret yapıyor diyor. Aynı işaretiyle böyle gittiğini görüyorum, böyle gittiğini görüyorum. Sonra da o işaret parmağıyla ay ikiye yarıldığı Kur'an'da söylüyor zaten. O işaret parmağıyla daha beşikteyken böyle gitsin böyle git. Söylüyorsun diyor, bir şeyler söylüyordun diyor aya. Ben seni Beşik'te ziyaret ettim diyor. Allah Allah. Bunların hepsi muteber kaynaklarda var. Gel bunu İslamoğlu'na anlat. Mustafa bilmem kime anlat. Öztürk'e anlat. Allah'ım ya Rabbim. Hidayet nasip eyle. İman nasip eyle. Ne diyelim ya Rabbim? Biz iman ettik ya Rabbim. Biz senin Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin gördüğü bütün harikuladeliklere şu mübarek gecenin fecrinde imsak bak. Tulu eden, zuhur eden bütün nurlara iman ettik ya Rabbi. O nurlardan evimizi, ocağımızı doldur ya Rabbi. Kalplerimizi doldur ya Rabbi. O rahmetel alemin nuruyla yaşıyoruz. Şu anda bütün onun nuruyla pür nur olmuşuk. İman nuru var kalbimizde. Yoksa kafirler gibi zifiri karanlık olurduk. O nur şu anda bize ulaşmış. Zürriyetimize de ulaştır. Torunlarımıza ulaştır. Mahşer sabahına kadar bizden geçen, gelecek nesiller. Resulullah'ın nurundan mahrum etme ya Rabbi alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahabe sellem. Ondan sonra bütün peygamberlerin faziletlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de cem olduğuna dair Amine validemizin gördükleri. Daha gidiyor. 314, 315. Efendim geldik. 318. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Abdülmuttalip Efendimizin Amine validemizi ziyaretinde müşahede ettikleri. Bu ne acayip bir şey ya. O dağların sallantısını görüyor. Kabe'nin secde ettiği. Allah. Ya Kabe direkt secdeye kapandı. Ben de diyor Kabe'yi tavaf ediyordum diyor. Bir de baktım diyor Kabe'den ses geliyor. İçinde kimse yok. Dışarıda da ses yapan yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vülide Muhammedül Atar. El Antahharani Rabbi min encasil müşrikin diyor Kabe. Tekbir getiriyor. Müşriklerin pisliklerinden Allah şimdi beni temizledi diyor. Daha 40 sene var. Daha putların devrilmesine 53 sene var. 53'te değil. 53'te değil ya. 61 sene var ya. 61 sene var. Mekke fethi. Ben işte 53 hicreti baz aldım. Allah Allah. 61 sene var ya. Fil senesi. Zaten Ebrehe fil ordularıyla gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğacağı sene irhasat başlamış. Harikulade mucize olaylar başlamış. Ebabil kuşları fil ordularını kırmış geçirmiş. Allah Allah. O da Resulullah'ın doğumunun müjdesi olarak o sene oldu. Ondan 2 ay sonra Efendimiz doğdu. Şu doğduğu gecenin anlattığımız olaylar ne zaman oldu? Ebrehe fil ordusuyla Mekke'yi Kabe'yi yıkmaya geldiysen sene değil, 2 ay evvel. Yani öyle bir sene bazen 10 ay geçer. 2 ay evvel oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ya, Allah gönderdi kuşları. Kabe'yi muhafaza etti yıkılmaktan kırılmaktan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında. Amine validemiz hamile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamli şerifi tahakkuk etmiş. Öyle bir zamanda sen geliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında hayatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken, annesinin karnı mübarek, rahmi şerifindeyken sana Kabe yıktırır mı Allah ya? Resulullah var Mekke'de ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama işte meseleleri böyle bu boyutuyla düşünemeyince her şey nasıl oluyor? Kuşlar gelmiş, atmış. Onu da inkar et. Onu da inkar etti bu zındıklar. Ne dediler? O ebabil kuşları kinaye, mecaz bilmem ne. Neymiş? Çiçek hastalığı çıkmış orduda. Çiçek hastalığından gebermişler. Ya nereden çiçek hastalığından geberecekler arkadaş? Allah diyor ki termihim ve arsele gönderdi aleyhim üzerlerine diyor. Tayran kuşlar. Ne zamana kadar çiçek hastalığına kuş dedi ya Kur'an? Ebabil kuşun adını da veriyor. Böyle bir kuş dünyada var mı? Şu anda var, cinsi de var. E kuşun adını söylüyor da heyula değil ki bu kuş var yani diyor. Ebabil kuşu var şu an. Termim kuş onlara atıyor diyor. Bir hicaretin taş atıyor diyor. Min siccilin senkükilden pişmiş taştan diyor. Ateşte. Fecealehum diyor. O taş onlara yapıyor ki asfın mekül yenmiş içilmiş biçilmiş. Ondan sonra bilmem ne edilmiş. Yaprak gibi diyor. Çer çöp etti diyor. Ya böyle bir ayetin çiçek hastalığıyla ne alakası var? Kuşu var. Kuşun adı var. Attığı var. Atması var. Attığı madde var. Bunlar nasıl sen çiçek hastalığını hissediyorsun ya? Kim kime ne atıyor çiçek hastalığında ya? Ya kafirlik az akıllı olmaz yani. Bayağı bir manyak olmak lazım yani. İnkar etmek de az akıl istemez ya. Şimdi bir de şöyle. Ben Kur'an'ı inkar ediyorum diye ona şaşırmıyorum. Kur'an'a iman ediyor ama ebabil kuşlarını çiçek hastalığıyla tevil ediyor. Bu gavurluk, bu bayağı bir akıl yormak ister yani. Bunu bayağı bir akademisyen falan olmak lazım. Abdurrahman Afgani'den falan, masonlardan zehirlenmek lazım. Fazlur Rahman, Musa Carun. Yani epey bir kültür lazım. Yani az kültürle bunu diyemez. Bu nasıl bir şeydir ya, inkar. Ya bunlar ayete inanmıyor ya. Ebu Naim'in rivayetine mi inanacak yani? Ama biz inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onlar Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rabb-i Muhammedin el Mustafa. Elen kattaharani bi Rabbin en casil müştikini ve racesatil cahiliye. Bu da Kabe'nin sözü. Hazreti Abdülmuttalip Efendimiz bu tekbirleri Kabe'den duymuş. Ondan sonra bir nida geldi Kabe'ye. O nereden bilecek Amine annemiz doğum yapmış? Biliyor ki doğumu yakın. Ama tam doğurda saati geceyi ne bilsin? Evinde annemiz yalnız. Ela inne aminete kad veledet Muhammeda. Ey Abdülmuttalip, Kabe boşuna secdeye yatıp kalkmadı. Amine Muhammed'i doğurdu. Fakat inkeşefet ana sahibur rahmeti. Rahmet bulutları üzerinden açıldı. Hâdâ Allah'ın rahmetleri evine hanesine saçıldı. Hâdâ tastül firdevs. İşte firdevs cennetlerinden tast geldi. Tas. Bizim Türkçe'de tas diyoruz. O Arapçasında sonunda T var. Tast. İşte Firdevs-i Âlâ'nın tastı. Kad unzile liyuhsele fî saniye. Bir kere yıkandı cennetten, Firdevs'ten gelen sularla. Şimdi Firdevs'ten bir tas daha geldi. İkinci defa yıkanacak. Hadi git ziyaret et dediler. Kabe'nin sesi değil. Bir kail münadi nida etti. Düşünsene gecenin en koca imsağı bir saat var. Kapkaranlık, tavafta kimse yok. Abdülmuttalip tavafa çıkmış. Efendimiz. Abdülmuttalip dedesi tavafta, bu ne iştir ya? O zamanki sakinliği düşünün, o zamanki şeyi düşünün. Bir yandan inlemeler, iblisler, bir yandan melekler, tefsiratlar, müjdeler, parlayan nurlar, zelzele olan dağlar, Allah. Kabe secde ediyor. Ya sen bunu, ya Türkçe mevlidi bilsen anlarsın ya. Türkçe mevlidi bile bilmiyorsun. Ondan sonra Kabe nasıl secde eder, taşlar nasıl indi de kalktı. Allah Allah, Allah onu hiçbir taşı bozulmadan secde yaptırdı, sonra geri kaldım. Ne diyor? Secde kıldı, Kabe gördü, hasu am. Bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam. Nasıl anlatıyor işte? Efendi Hazretleri bunu okurdu. Ben Efendi Hazretleri'nden duymuşum bunların çoğunu. Kitaptan, yani bunları Türkçe kitaplar böyle Osmanlıca çok bakmazdım. Efendi Hazretleri'nden duyduklarımla. Ondan sonra Betha'ya, Mekke valisine doğru yürümeye başladım diyor. Mescid-i Haram'daki Beni Şeybe kapısından çıktım. Baktım Safa tepesi uzanıyor böyle yukarı doğru. Allah Allah. Bu Safa'nın boyuna kadar şu kadar. Baktım diyor Safa tepesi yukarı gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Allah Allah. Bakıyorum, bakıyorum. Safa tepesi böyle yüksek bir tepe değil. Bütün tepeleri geçti. Ondan sonra baktım Merve tepesi zelzeleye tutulmuş. Böyle sallanıyor Merve. Tam o anda her taraftan ya Seyyide Kureyş, ey Kureyş'in efendisi ses geliyor ona. Maleke kel haifil vecili ematlubun ente. Niye böyle korktun? Panik mi oldun? Peşine düşüp arayan mı var? Kimden kaçıyorsun diyorlar. Allah Allah. Ya kimseden kaçmıyorum ama diyor. Kalbim korku doldu diyor ya. Böyle bir şey ne gördüm ne ettim Allah. Oradan geldi. Amine validemizin yanına Allah Allah. Bela vallahi lekad vazatü etemmel vazı. Vallahi diyor çok mükemmel vaziyette doğurdum. Ve ehve neves en kolay şekilde. Ve azit tayrulleti nezelet bize hücreti. Tam odasının yanında kuşlar var. Gagaları zebercetten, altından, gümüşten. Kuşlar var. Tam hücrenin yanında. Ebu Abdülmuttalib'e dedi görüyor musun bunlar? Görüyorum. Lefî münazati. Bunlar benden Muhammed'im istiyorlar. Götürecekler yuvalarına şeyler. Gezdirecekler bütün alemleri. Teselünî münzü ve zâtu en edfâüle ya. Ben onlara vereyim diye. Tehmilû ilâ aşağı aşağı yuvalarına götürecekler. Vâdî sahibi şu bulutu görüyor musun? Nurdan bir bulut gelmiş. Tamam evin üzerinde duruyor. Özel bulut. Nur, nur. Bunu görür müsün? Bu da onu istiyor. Alemleri gezdirecekler. Allah Allah. Dedi ya Amine, ey Amine. Unzuriyen la tuhrici azel gulam ila halkımı veledi Adem. Hatta eti alemiyen veleddi selastu eyyam. Abdülmuttalip dedi ki, 3 gün geçmeden insan yüzü bunu görmesin. Adem oğlundan kimseye bunu çıkartmayacaksın. Zaten onun için Yahudi de dedim ya, beklettiler. 2-3 gün beklettiler. Sonra o Mekke'deki Yahudi dedi ki, Kureyş çok sevindi mi dedi bu çocuğa? Çok sevindi dediler. Neden? Abdullah taze ölmüş, yeni, gencecik, çok güzeldi Abdullah. Bütün herkes çok seviyordu onu. Babası yeni ölmüş, yetim. Onun için ondan bir oğlan çocuğu kaldı. Onun için Kureyş çok bundan sevindi. Abdülmuttalip Efendi'nin de torunu olduğu için falan falan. Vallahi le yastuvennevküm satvaten dedi. Bu büyüyünce sizin üzerinize öyle bir sıçrayacak ki dedi. Bu büyüyünce yani şunu demek istedi. Bu siz müşrik olacaksınız. İman etmeyeceksiniz. İman etmeyince bu sizinle savaşacak dedi. Bak daha o zaman Tevrat'taki ilmi biliyor. Nasıl ki Medine'deki Yahudileri buradan sürecek, katliam yapacak dediler. Kurayza için. Bu Mekke'de Yahudi dedi ki vallahi size öyle bir saldıracak, öyle bir ezecek, sizi kahredecek ki doğularda, batılarda sizin başınıza gelen hezimet anılacak dedi. Neyi kastetti? Bedir'de 70 gavurun geberip 70'in esir alındığında Bedir'deki hezimet bütün dünya tarihine geçti. Değil mi? İşte ta o zaman Bedir'deki hezimeti söyledi. Çok sevinmeyin dedi. Başınıza gelecek var dedi. Yani Müslüman olmazsanız demek istedi de. Tabii onlar da çocuklar bir kısmı Müslüman olmadı. Nerede dedi göreyim dedi. Şu yün elbisede dedi çok beyaz. Sütten daha beyaz. Altında yeşil ipek var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yeşil ipek var. Oğlum Muhammed'e bakayım dedi. Allah işte orada efendim meleklerin ziyareti bitmeden geri dön. Ademoğlundan kimse onu göremez. Meleklerin ziyareti bitmeden deyince kılıçlı bir zat kapıda çıktı. Benim de kılıcım elinden düştü diyor. Titremeye başladım. Gördüklerimi Kureyş'e bildireyim diye süratle dışarı çıktım. Ama Allah dilime mani oldu. 7 gün 7 gece bu kadar yaşadığım olayı Kureyş'ten bir kişiye anlatamadım. Allah Allah. Nasıl da durmuş anlatamadım. Ama durduruldu zaten. Bunun kaynakları Ebu Sa'd en-Neysaburi. Kim bu zat? 400.000 sene evvel yazmış. Şeraful Mustafa isimli kitabı. Bu ne acayip bir kitaptır biliyor musun? Şeraful Mustafa. İmam-ı Kuşeyri, büyük müfessir, tasavvuf ehlinin reisi, evliyanız İmam-ı Kuşeyri bu kitabı rivayet etmiş. Bu zattan dinlemiş. Onun talebesi yani. İmam-ı Kuşeyri bu zat talebesi. Bu da kimin talebesi? Benim hatırladığıma göre İmam Hakim var ya, müstedrek sahibi, hakim, hadis hafızı hakimin. O da hakimin talebesi. Senetleri sağlam. İmam Maverdi Alamun Nübüvvede, İmam Safuri, Makrizi, Salih-i Sübüllüda'da, Allah Allah, İbn-i Hacer-i Heytemi, İtmam-ı Nimetil Kübra'da, rivayetler, kaynaklar böyle. Daha gidiyoruz. Ben size bir tane okudum. Daha size Resulullah Efendimiz'in doğduğunu alametleri anlayan Yahudi'nin Amine Validemizi ziyareti. İşte bu demin dediğimin kaynaklarını arıyorsanız. 324, 325, 326. Amine Validemiz oğlunun peygamber olacağını bildiği için Medine Yahudilerinden kaçırmıştı. Bu demin anlattığım rivayetlerin bütün tafsilatı ve bütün bu neticelerden nereye vardık? Bu rivayetlerden çıkan netice göre Amine validemiz Hanifiyet dini olan İslam üzere yaşamış, İslam üzere vefat etmiştir. Radıyallahu anh'a kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine bize şefaatçi olsun. Annesini methettiğimiz, annesinin gördüklerini anlattığımız ve bu kitabı yazdığımız ve bu kitabı okuyanların da okuyacakları ilimler hürmetine, bu fakire de, yazana da, dinleyene de, bu kitabı okuyanlara da, bu kitabı dağıtanlara da, bu kitabı insanlara ulaştıranlara da Amine validemizin şefaatini nasip eylesin. Bak, Amine validemiz deyip geçmeyin. Evliyaullah'tan çok zatlar. İşte Amine validemiz fetret elinde öldü, cahiliyet elinde, şu muydu bu muydu? Evliyaullah'tan bir zat 300-400 senelik var, kitabında beyan ediyor. Diyor ki, kabrini ziyarete gittim. Benim de içimde biraz vesvese oldu, yani cahiliyet döneminde demiş, hani Efendimiz peygamber olmadan, Kur'an'ı bilmeden nedir ne değildir. Mübarek, büyük bir veli. Ben onu kaynaklarıyla ikinci ciltte yazacağım. Oturdum, Yasin okumaya başladım. Amine validemiz kabrinden Yasin dedi. Ben bitirdim Yasin'i, benle beraber aynı Yasin'i okudu diyor. Ben diyor kulağımla işittim diyor. Zaten Evliyaullah'tan biri, yine İmam Seyyid Mahmud Kürdi olacak, Müstakimzade de onu methediyor. Müstakimzade ki mektubatı tercüme eden Mehmet Emin Tokadi'nin halifesi. Efendi Hazretleri çok itibar eder. Zeyrek yokuşundan alttan geçerken hemen der, burada mektubat tercüme eden zat var, Fatiha okuyalım ona. Müstakimzade çok büyük Evliyaullah'tan. Mehmet Emin Tokadi biliyorsunuz. Onun halifesi şimdi ayak ucunda yatıyor. Müstakimzade Hazretleri de Resulullah'ın anne babası hakkında bütün ulema evliya bir ufak falan bir şey yazmış. O da 3-4 sayfa bir risale yazmış. Hani Efendimiz anne babasının şefaatini almak için, anlıyor musun? Anne babasına şefaatini çok memnun oluyor, razı ol. Bak, ben bu kitabı Abdullah Efendimiz'le ilgili babı, bölümü yazıyordum. Bu birkaç senelik iş. Yani ben buna 5-6 sene evvelden uğraşıyordum da bu sene nasip oldu yani. Kaç senedir söylüyordum size ya, nasip olmadı, nasip olmadı. Hatta bizim Hasan Kudur'un hanımı gördü yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü rüyasında. Niye yazılmadı o kitap, hala çıkmadı diye. Yani Hasan Kudur, inanıyorsanız ona, o da hanımından nakletti bana mesela. Ondan sonra bir arkadaş, hiç benim haberi yok benden. Yani benim bu kitabı, ben de buna tam uğraşıyordum o sıra. Hızlandırmıştım işi. O arada bir arkadaşına anlattı. Dedi ki, bir vaaz ediyordum, bir şey yapıyordum. Fakat yani bir sıkıntılı işler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babasını gördüm dedi. Abdullah Efendimiz'in babasını gördüm. Arkanda duruyordu, sana kuvvet veriyordu. Dedim onun bilmediğinden dolayı, dedim Abdullah Efendimiz'le ilgili bölümü yazıyoruz. Bayağı uğraştım dedim. Abdullah Efendimiz'in faziletlerini anlatmak için rivayetleri topluyorum falan. Malum ya, malum onlara ya. Mansur isminde bir zat meşayihtan, Hallacı Mansur değil ama, diyor ki Ravza-i Mutahara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam huzurunda müvaciyede salavat okurken kimse ana babasına salavat okumuyor. Benim içime ilham geldi dedim. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala valideydi. Bir de Efendimizin huzurunda olduğu için hitap edatıyla beraber. Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah ve ala valideyke dedim. Sen anana babana da salatu selam olsun dedim diyor. Uyanık ve ayık, rüya görmüyorum diyor. Bu da yani yine kaç yüz sene evvelki kitaplarda kaynaklanıyor. İrfa'u Mansur. Mansur'un derecesini yükseltin diye diyor. Kabri şeriften ses geldi. Rüya değil yani, orada olanlar da duydu diyor. Herkes bana hürmet etmeye başladı falan oradaki diyor. Tabi Osmanlı dönemi bunlar. Bu Vahabi dönemi değil. Mansur'un şanını yüceltin dedi. İrfa'u Mansur dediler. Onun için ulemadan birisi diyor ki Amine validemizle ilgili bir eser yazmaya kalktım, yani onun kurtuluşuyla ilgili. O arada Amine validemiz rüyama geldi. Dedi ki evladım ittehizni li mazaikike. Dara düştüğüm zaman benim hürmetime iste. Ne zaman dara düştün beni darlıkların için kendine kurtarıcı bilebilirsin dedi. Ben senin imdadına yetişeceğim evladım dedi. Çok da dardaydım diyor. Beni, yani şunu demek istiyor. Allah'ın dinde derecesi olmasa, efendim iman üzere ölmese, İslam üzere ölmese, rüyada girip de sen beni dara düştüğün zaman beni vesile edin denebilir mi? Onu da bırak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda müvaciyede anne babasına salavat okuyan zata yakaz atan uyanıkken Ravza'nın içine şeytan girebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin oradan iblis konuşabilir mi? Nasıl oradan irfa'u mansur diye derecesini yükseltin buyuruyor. Bunlar deliller ya. Çok büyük deliller var. Zaten biz bu kitabı rüya ve zuhurat üzerine yazmadık. Onlar ikinci ciltte bir kısım müjdeci rivayetler çıkacak. Ama Bunun da bakayım. Başında bu kitabı niye yazdığımızın hikmetini beyansa dediğinde, yani mukaddimede de vardı. Bu risalenin sebebi telifi. Yazılma sebebi. Burayı okursanız bu mesela bak Şeyh Mansur el-Büdeyri el-Medeni. Burada da birinci bölümde yazmışım. Seyyid Ahmet el-Rifai el-Medeni anlatıyor. Ona Veli Arif Şeyh Mansur el-Büdeyri el-Medeni. Ona kendi Şeyhi Veli Arif Seyyid Muhsin Mukaybil el-Medeni. Bak silsileli. Büyük veli olan Şeyh Ba'bud Kudüs Ruh Hazretleri. Ona Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret için kabri şerifin muvacihesinde durduğu zaman Resulullah Efendimiz'in hususi bir sırayla 100 kere salavat okumasını emreder. Biz de bu sırayı 100 kere emredelim Medine'ye girdiğimizde. Biz de okuyalım bundan sonra. Ben hiç daha okumak nasip olmadı muvacihede. Bu kitabı yazarken gördüm. Sayfa 15. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala valideyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve ala valideyi ekliyoruz anne babasına. Dedi ki bu sırayla 100 kere muvacihede tam huzurunda durduğum zaman muvacihede okudu. Şeyh Mansur el-Büdeyri el-Medeni Hazretleri anlatıyor. Ben Şeyhim Seyyid Muhsin'in emri üzerine şefaatçimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edip o yüce makamda ne zaman duracak olsam geliyordum muvacihe. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e zikredilen adet üzere 100 kere bu salavat-ı şerifi okuyorum. Bir gün o makamı Ali'de yani yüce makamda yine bu salavat-ı şerifeyle meşgul olurken birdenbire Hücre-i Saadet'ten Hücre-i Şerife'den İrfa'u Mansur Mansur'u yüceltin diye nida edildiğini işittim. Bunu kim yazmış? Bu hangi kitapta geçiyor? İşte Resulullah Efendimiz annesi kesinlikle kurtuluş elinden olmasa annesine salavat okuyana Resulullah yüceltir mi ya? Kitap Osmanlı ulemasından en meşhur ulemadan Muhammed İbni Ömer Bali Efendi deniyor buna. Bali el-Medeni. Kitabın adı Sübülüsselam fi hukme abai seyyidil enam aleyhissalatu vesselam. En az 200 senelik değil mi Ubeyd Hoca bunda vefatı bence. Bali Efendi. Burada durur. Kitabın başında burada var, da var olabilir. Dur bakayım sana hemen. Şeye göre yazdınız ya. Efendimiz Aleyhisselam anne babası hakkında kitap yazan ulemanın isimlerini kitaplarını yazdık. Çok kısa bir şekilde yazsak bile 57 kitap ve onları yazan alimlerin isimlerini yazdım burada. Benim bu kitapta var hocam. Bali Efendi'nin adı nerede geçiyorsa efendim kitabın başında bir bölüm yaptım. Ben de bunların yüzü hürmetine inşallah ta Efendimizin babalarının künyelerini yazan 204'te 1200 sene evvel 1200 efendim işte 30-40 sene evvel İbnül Kelbi'den başlamış Resulullah Efendimiz hakkında ümmahatı ceddatı anneleri neneleri atalar hakkında onların hepsinin Müslüman olduğu kurtuluşu hakkında kitap devretmiş müellifler ve eserleri sayfa 19'dan başlıyor 36'ya kadar bu bölüm gidiyor. İmam Muradi Hazretleri bu Muhammed Bali Efendi ben biliyorum 200 küsur sene evvel bu kitabı yazmış. Yani öyle diye hatırlıyorum. İmam Muradi Hazretleri Yusuf Hanefi Et-Trablusi Hazretleri anlatmış. Bir kere ben Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ebeveyni hakkında münazaayı özellikle Halil Kari'nin bu ustaki meşhur risalesinde bahsedilen bir tartışmayı dinliyordum. Halil Kari mübarek adam biraz yanlışlıklar etti bu hususta. Sonradan döndü falan ama işte döndüğünü de birkaç yerde beyan etti ama öbür kitapları da yayıldı gitti işte. Ne yapacak işte o da çok ilme dine hizmet etti. İnşallah tabii o kurtulmuştur. İmam Ali el-Kari bu husustaki hadisler, deliller, münazara, ilmi bir tartışma, hocalar girmiş birbirine alimler. Ben de diyor Şeyh Yusuf Trablusi el-Hanefi Hazretleri dinlerken o anda diyor biraz içimde sıkıldı diyor. Dilime şöyle bir şey geldi diyor. Ümmün Nebiyyi Amine min harri naril ahira ehyel ilahu mevteha fe amenet fil ahira. Nebi'nin annesi Amine'dir. Ahiret azabın ateşinden, hararetinden Amine'dir, emindir. Allah onun ölüsünü bile diriltmiştir. Ahirette bile iman etmiştir. Bu beyt diyor ağzımdan birden döküldü diyor. Gayri ihtiyarı diyor yani. Kitaplardan bilmiyorum ben bunu diyor. Sonra diyor rüyamda Amine validemiz geldi. Bir hırkaya bürünmüş vaziyetteydi. Bana dedi ki ittehizni ya veledi limadaikike. Ey oğlum, darlıklarından kurtulmak için beni vesile edin. Madem benim için böyle bir beyit söylemek sana nasip oldu. Bana dedi diyor. Bu salih rüya onun Müslüman olduğuna kesinlikle delalet etmektedir. Müslüman olmasa, necat eden olmasa onu methettiğim için bana şefaat edeceğini bildiriyor. Ve bana öğretilmesin bunu, bu rüyada nasıl şefaat edeceğini bildirebilir bana. Ve zaten diyor ben diyor o darlıklarımdan kurtuldum diyor. Onun yüzü su hürmetine diyor. Amine validemizi iki satır beyitle methetmiş. Bunu da ezberleyebilirsiniz. Demin ki salavat 15. sayfadaydı. Bu 17. sayfada. Ümmün nebiyyi amine min harri naril ahira ahyel ilahu mevteha fe amenet fil ahira. Ne kadar güzel amine validemiz. Amine emin olan demek. Adına dikkat et. Azaptan emin. Onun için onu sevenler de emin olacak inşallah. Şefaatle nail olacağız. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Onun için kardeşim şimdi rüya ile delil getirilmez. Bu alimin dediğiyle efendim başkasını bağlamaz. Kardeşim rüya ile amel edilmez diyorsun. Ama kendisini göreni bağlar, tamam. Ama burada mesela bir rüya size nakledeyim. Nerede geçiyor bu? Buhari'nin şeyhi İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçiyor. İbn Hazm'de de geçiyor. Buhari'nin şeyhi ne demek ya? İbn Ebi Şeybe en sağlam. Hazreti Ömer Efendimiz rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı yüzünü. Hazreti Ömer Efendimiz de Allah Allah. Dayanabilir mi böyle bir şeye? Dedi ya Resulallah, niye dedi benden yüz çeviriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Elestellezi tukabbülü ve ente sahim. Sen oruçluyken hanımını öpen kişi değil misin dedi. Halbuki oruçluyken hanımını öpmek, şehvetle de öpsen ağzının suyundan ağzına geçmedikten sonra orucu bozmaz. Ama bir kerahat var. Sen dedi oruçluyken öpen kişi değil misin dedi Hazreti Ömer Efendimiz'e de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer radıyallahu anh'a seni hakle gönderen zat'e yemin olsun oruçluyken bir daha hanımı öpmeyeceğim. Bunu Hazreti Ömer kendi anlattı. Ben rüyada görmedim. Başkası da Hazreti Ömer'i rüyada görmedi. Hazreti Ömer rüyasını kendi anlattı. Kim zikrediyor bunu? Buhari'nin de şeyhi olan İbn-i Ebi Şeybe Musannef rakam 9516. Ondan sonra bir yerde daha geçiyor. 31. 6. ciltte de var. 16. ciltte de var. Koca İbn-i Ebi Şeybe sahihlerin en muteber kaynak kitap. Yani şunu demek istiyor alimler. Bu gibi meselelerde Yusuf ve Trablusi Hazretlerine verdiği müjde bizi de ilgilendiriyor yani. Onu ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Neden? Ben bu kitabı Allah Resulü'nün ataları için, anasının babasının hatırı için, kurtuluşunun delili ve ispatı için uğraşmışım, yazmışım. Aylarca çalışmışım. Bu kadar deliller bulmuşum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi babası hürmetine Resulullah bana şefaat edecek diye niyet ediyorum kardeşim. Ey oğlum, beni darlıkların için vesile edebilirsin diyor. Bak o arkadaş görüyor. Arkadaş nereden görüyor, hiç haberi yok. Resulullah'ın babası rüyada görülmüş de benim arkama durmuş. Ben bunu hayatta hiçbir rüya böyle ne duydum ne gördüm ne kimseden işittim. Niye ben bunu yazarken hiçbir şey bilmeyen bir arkadaş arıyor? Dikkat edelim yani meselelere. Bunlar birbirinden alakasız şeyler olduğu için zaten hepimizi ilgilendiriyor. Allah göstermesi, o adam nereden görecek Abdullah Efendimiz'e? Resulullah'ın babasını ben rüyada görmedim yani mesela. Kim görmüş? Gören de cemaat da duymadım yani. Niye benim orada bir sıkıntı bir şeymiş yani, beni desteklemiş orada. Babası geldi diyor, vaazda arkanda duruyordu diyor. Onun için biz iman eden insanlarız. Allah Resulü'ne, ahirete iman eden insanlarız. Şu kitap delillerle dolu. Bir defa Resulü anası babası kurtulmuş. Rüyaya lüzum var mı? Niçin? Onlara Kur'an ulaştı mı? Ulaşmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet devri ulaştı. Ulaşmadı. Tebliğ davet ulaştı mı? Ulaşmadı. Peki Kur'an'da nice ayet, birinci bölüm onlardan bahsediyor. Belki 30-40 sayfa, 50 sayfa. Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Dolayısıyla azap yok. Peki Allah'ı biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Nasıl Allah'ı bilmiyorlardı? İşte adı Abdullah zaten. Allah'ın yarattığına inanmaz olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler söyledi çocukken? Annesi. Zaten o zaman müşrikler bile zaten Varaka bin Nevfel vardı, hak din üzere yaşayan. Mekke'de yok muydu yani? Zeyd bin Amr bin Nüfel vardı. Mekke'de İsa Aleyhisselam'ın dini üzere, İbrahim Aleyhisselam'dan kalan din üzere bozulmadan amel eden, vaaz eden adamlar da vardı. Esma validemiz, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Ayşe validemizin ablası, Zeyd ibn Amr ibn Nüfeil'in cahiliyet döneminde diyor. Çünkü o nübüvvet geldiğinde 27 yaşında falandı Esma validemiz. Efendim peygamber oldu. Kabe'ye dayanmıştı diyor, millete vaaz ededi diyor. İbrahim Aleyhisselam dininde kimse kalmadı, ne biçim adamsınız bilmem. Ben vaazını dinledim diyor. Yani orada Efendimiz'in babasının yaşadığı toplumda, annesinin yaşadığı toplumda Varaka bin Nevfel'ler vardı. Zeyd ibn Amr ibn Nüfeil'ler vardı. Kus ibn Saide'ler vardı. Yani hak din üzere devam edenler de vardı az da olsa. Anladın mı? Onlar biliyorlardı onu. Dolayısıyla fetret devri olanda zaten namaz, abdest, şu bu şartı yok. Çünkü o şeriat gelmeden helal haramı bilemez. Tabii zina belli, öyle şeyler belli, nikah belli falan. Puta tapmak, onlar ondan sakınıyorlar. Ama zaten biz Resul göndermeden azap etmeyiz. Ayet var. Birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de buradaki bölüm birinci bölüm. Amma da rüya anlatıyorsun. Ne rüyası anlatıyorum sana ya? Onlarca ayet yazdım. Niçin yazdım? Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Evet. Şimdi bu kitabın bölümlerinde, şu anda çıkan bölümlerinde birinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli anne babasının necat ve kurtuluş ehli olduğunu hakkında kitap yazan alimler eser. İkinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli annesi babası hakkında genel malumat. Üçüncü bölüm. Fetret ehlinin kimler olduğu ve fetret ehline ahirette azap olunmayacağı. Bu bölüm çok fazla yazılmış. Dördüncü bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm atalarının Müslüman olduğuna Kur'an'dan deliller. Rüyadan değil. Kur'an'dan deliller. Tamam mı? Beşinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm ataların, özellikle anne babasının Müslüman olduğuna dair sünnetten deliller. Sünnet ne demek? Hadis-i şeriften deliller. Şimdi bu birinci cilt. Bu birinci cilt ilimlerle, feyizlerle, bereketlerle, nurlarla dolu. Allah seneye kavuştursa ikinciyi de çıkarırız. Siz de ikinciyi alır okursunuz. Bu birinci cildi Amine validemizin, Abdullah Efendimizin hürmetine, yüzü suyu hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine dahil ve nail olmak niyetiyle okuyalım. Rabiül Evvel'de özellikle o 288'den sonrasını okuyalım. Ondan sonra çoluk çocuğa okutalım. Lüzumsuz hikayeler dinletmeyelim. Lüzumsuz komediler, romanlar, bilmem neler, dizilerle vakit geçirmeyelim. Allah sizden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olsun. Anası babası şefaatçiniz olsun. Kardeşim yapmayalım. Bir nesli zehirledik gittik. Çoluk çocuk torun yetiştiremeyiz. Allah rızası için. Şu mübarek Rebiülevvel Mevlid'i hani ihya etmek niyetiyle. Yani şu kitap derde deva, tiryak-ı mücerrep ya. İlaç ya. Maddi manevi ilaç ya. Eve nur yağar. Çoluk çocuğa bereket gelir. Amine validemizi duyarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumunda yaşananları duyarlar. Ne ilginç kıssalar, hisseler, hadiseler, ibret alırlar. İmanları tazelenir ya kardeşim ya. Helak olacağız yoksa mı ya? Bereket kaçtı, rahmet kaçtı. Bela yağıyor ya. Bela yağıyor. Bak mevlüt okunduğu yere bir senelik emandır. Geçen sene burada mevlüt okundu. Şimdi bu sohbetten sonra o mevlütü verecekler artık. Siz tabii dinleyemeyebilirsiniz ama yine de versinler. Mevlid-i Şerif'i. Sen şimdi bu efendim Mevlid-i Şerif bir senelik emandır. Ne oldu? İstanbul %40-50'si korona oldu ya. Mevlid-i Şerif okunduğu yere emandır. Bulunduğu mekana emandır. Okunduğu yere kurtuluştur. Güvencedir. Şudur budur. Yetmişim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgimizi kestik. Alakamızı yitirdik. Muhabbetimizi kaybettik diyorum size. Yani her hafta cuma gecesi, pazartesi geceleri mevlid okunurdu evlerde, ocaklarda. Şimdi yıl geçiyor okunmuyor ya. Ondan sonra dolar niye 8.28? Ondan sonra ne korona bilmem ne kardeşim. Resulullah sevgisi. Etti bu evladikum ala telâs-ı hısal. Üç haslet üzere çocukları yetiştirin. Hubbi nebiyiküm, peygamberinizin sevgisi. Nasıl sevecek? Doğumunu bilmezse, doğduğu günde olanı bilmezse, efendim nübüvvetini bilmezse, mucizesini bilmezse, annesini tanımazsa, babasını tanımazsa nasıl sevecek ya? Ve hubbi ehli beyt, ehli beyt sevgisi. Çocuklarını, Fatıma anamızı, Hasan Hüseyin'ler, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm validelerimizi bilmezse, oğlu İbrahim'i bilmezse nasıl sevecek ya? Ve kıraatil Kur'an, bir de Kur'an kıraat. Evde ocakta Kur'an mı okunuyor? Ehl-i Beyt sevgisi mi okunuyor? Siyer mi okunuyor? Tarih mi okunuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı mı okunuyor? Ne okunuyor? Bu size büyük bir siyer ya. Büyük bir siyer. Onun için bu niyetle ben sizin bu kitaba çok değer vereceğinizi ve değer göreceğinize inanıyorum. Okuyun, okutun. Alamayanlar çok oluyor. Kütüphanelere hediye edin. mescitlere hediye edeyim. Böyle odalarda, modalarda, umumi yerler, insanların oturduğu dernekler, mernekler, şuralar, buralar. Koyun bir tane, iki tane. Birisi olur. Bir garibanın biri para verip alamaz. Efendim, biz de pahalı yapmıyoruz kitaplar. Yani ucuz ama alamaz. 10 lira, 20 lira bulamayan var ya. Ondan sonra bunları arayın şey. Ya ekmek vermekten daha büyük şey. Resulullah'ın muhabbetini vermek, muhabbet vermek. Sevgi aşlayalım sevgi. Sevginin yolu bu. Bu rivayetleri bilmeden ilimsiz marifet olmaz. Tanımak olmaz. Tanımadan muhabbet olmaz. İnsan tanımadığını nasıl sevecek ya? Ne kadar sevecek? Peygamberimizi çok seviyoruz. Ne biliyorsun? Ne tanıyorsun? Bir iki dakika konuş. İki dakika Resulullah hakkında bir şey anlatamazsın ya sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan hiç olmasa doğduğu geceyle ilgili, annesinin gördükleriyle ilgili bile 3-5 saat konuşabilecek ilmi olması lazım ya. 3-5 saat. Abi ben şimdi burada konuşuyorum. 5 saat daha konuşurum. 10 saat daha konuşurum. E neden? E bundan yoğrulduk yani. Muhabbetle, sevgiyle biz. Böyle doğduk, böyle büyüdük, bu yaşa geldik. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışlasın şefaatle cümlemiz. Siz de mutlaka bu sevgiyi açtın. Bunun yolu bu anne babasını, kendisini, mevlidini kutlamak, tanımak, tanıtmak, okumak, okutmak. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İkinci ciltte inşallah Resulullah'ın şerefli anne babasını ihya edilip, diriltilip kendisine iman ettiklerine dair hadis-i şerif rivayetler. 6. bölüm. 7. bölüm Resulullah'ın faziletli anne babasının ahirette gerçekleşecek şefaatle veya imtihanı kazanma neticesinde kurtulacağı. Efendimiz ahirette ne şefaatler yapacağı, ahirette imtihan açılacağı. Bunlar hep sahih hadis. İkinci ciltte ne ilimler var? Necatül Valideyn hakkında ulemanın görüşleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının cehennemlik olduğunu iddia eden selefilerin Kur'an ve sünnetten delil diye sundukları şüphelere cevaplar. Zurnanın zırt dediği yer, dananın kuyruğunun koptuğu yerler. İkinci ciltte de daha neler gelecek neler. Bu bizim de kurtuluşumuza, bu benim kurtuluşuma vesile olacak inşallah. Sizin de kurtuluşuna maddi manevi vesile olacak. Çoluk çocuğumuza mutlaka aşlayalım. Bu sevgiyi aşlayalım ve bu kitabı mutlaka okuyalım, okutalım. Allah Teala faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Amin. Şimdi su içeceğim dedim, hiç içmedim elhamdülillah. Doktor iç dedi ama neyse, doktoru dinlemedik. Bu da aşktan. Bu da muhabbetten, bu da sevgiden. Bak birkaç gün evvel iki kelime konuşamıyordum. Ama bir sevgi gelirse, bir muhabbet gelirse, bir aşk, feyiz gelirse o zaman iyice. Bir şey lazım gelmez yani. Onun için sevgiyi bulmanız lazım. Bunun kökü kaynağı budur, size söylüyorum. Allah Resulü'nün sevgisidir. Eftalül iman. İmanın en üstün derecesi. Bundan üstün derecesi yok. Hiçbir amelle muhabbete ulaşılamaz. Ama muhabbetle her fazilete ulaşılır. Çünkü sevdiğin zaman canın isteyecek onu okumayı, canın isteyecek ona salavat çekmeyi, canın isteyecek. Seven sevdiğini çok zikreder, seven sevdiğini çok ziyaret eder. Ümre'yi canı çekecek, Medine'yi canı çekecek. Devamlı Resulullah'ın kabri şerifini düşüneceksin. Önümüzde Resulullah'ın kabri şerifi, arkamızda Resulullah'ın kabri şerifi, yanımızda Resulullah'ın şahri şerifi, Resulullah'ın cübbe-i şerifi. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Gece gündüz. Onunla yatacağız, onunla kalkacağız. Allah bize onu rahmet olarak hediye etti. İnne mâne rahmetün muhtâdün. Ben size hediye edilmiş, ikram edilmiş bir rahmetim. İnsan böyle bir hediyenin kıymetini bilmeden ahirete giderse bir daha dünya yok ki. Nasıl kazanacağız? Bak hepimiz kaç yaşına geldik? Ortalama bir bu kadar daha yaşamayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılan kitaplar nasıl okumadan ölürüz ya? Nasıl okumadan ölürüz ya? Kainatın efendisi ahirette nasıl olsa cennette buluşuruz. Ne biliyorsun? Cennete gideceğin ne biliyorsun? Onu burada sev ki, tazim et, oku, salavat-ı şerife getir. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Böylece kurtulasın. Kısaca bir dua yapalım. Çünkü çok okunanlar var. Hediyeler yapalım. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vahim. Ha şu ilanları yapalım da. İlanlarda millet kaldıysa, ayakta uyumadan duruyorsalar, beni dinleyebiliyorsalar ilanlar yapalım. Şahr-ı Şerif suyunuz ve Şahr-ı Şerif suyuyla yapılmış lokumlarınız, Mevlid-i Şerif okunmuş lokumlarınız, hediyeleriniz Hayder'de hazır sizi bekliyor. Yarın sabahtan itibaren Mevlid-i Şerif gününde, yarın sabah Mevlid'in günüdür. Bu gece gecesidir. Mevlid yarın gün olarak yarındır. Yarınki günde Hayder derneğimizden efendim kadınlarda, erkeklerde gidip Şahr-ı Şerif sularını şifa sularında alabilirler hediye olarak. Çok güzel lokum yapmışlar. Bana da göndermişler. Efendim helvacı zade mi neydi? Allah razı olsun. O da güzel yapmış. Yani hakikaten bereketli, feyizli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu günün Mevlid-i Şerif'in bayramını kutlayalım inşallah. Yarınki gün lokumunuzu da efendim suyunuzu da Şahri Şerif suyunuzu da alabilirsiniz. Bunu duyurmamız önemlidir. Evet, şimdi bu saatten sonra da ne verilecek? Yarın zaten 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı olmak hasebiyle ben size hep diyordum ki Mevlid'in gününü bayram ilan edin. Millet Mevlid gecesine şey yapıyor, ertesi günde rahat etsin diye geçen sohbetlerde ilan etmiştim. Bu da Cumhuriyet Bayramımızla beraber eklendi. Onun için yarın da işe gitmeyeceksiniz. İşe gitmeyeceksiniz. Onun için bu gece Mevlid'i dinleyebilirsiniz. Yani işe gitmeyeceğiniz kesin. Resmi tatil değil mi? Resmi tatile denk gelmesinin de böyle bir karı var size. Buradan bir kar elde edebilirsiniz. Biraz benden hemen sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 48. kuşaktan torunu Seyyid Ali Sebsebi Rifai Hazretleri buradaydı. Sonra Mu'tasım el-Aseli kıymetli kardeşimiz o da buradaydı geçen sene Mevlid'de. Muhammed Meslemani kardeşimiz diğer arkadaşların katılımıyla 7 Kasım 2019 tarihinde Cübbeli Hoca'nın hanesinde yani bu benim şu anda bulunduğum yerde düzenlenen feyiz ve manevi dolu daha birçok kutsal mukaddes eserler de vardı burada. Mevlid-i Şerif ve Kaside-i Bürde. Kaside-i Bürde okundu mu bilmiyorum. Ha onlar okudular evet. Ben de Mevlid okudum. Bu akşamki Mevlid-i Şerif özel sohbetten hemen sonra Lale Gül TV ekranlarında sizlerle demiş ama Lale Gül'deki programcılar ayaktaysa tabii neyse. Ayaktadırlar. Onlar öyle mübarek gecelerde yatmazlar aşağı. Tamam mı kardeşim? Bu Mevlid-i Şerif'i ve Kaside-i Bürde'den okuduklarını dinleyeceksiniz. Benden sonra ben de dinleyeceğim. Yani uyumayacağım. Bayramımız var inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Geçen sene burada yapıldı. Bir 100 kişi kadar da belki de fazla arkadaşlar da katılmışlardı. Korona daha başlamamıştı. Bu sene böyle bereketsizlik oldu. Allah yeniden bereketlerimizi iade eylesin. Amin. Vefatları da söyleyeyim. Ali Topak Efendi Hanım'ı Şerife teyzemiz vefat etti. Kıymetli annemiz eski ihvanlarımızdan, Efendi Hazretlerimiz ihvanlardan. Allah rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Amin. Kayseri'den Tahir Horoz. Efendim baba Horoz Efendi vefat etti. Bu şeyin oğlunun adı neydi? Türker Horoz Efendi kardeşimiz. O da bize hapishanede ziyaret etmiş veya işte Salah Tefriciye ile kurtulanlardan mübarek kardeşimizin babası Tahir Horoz Efendi. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Sonra bu Mu'tasım kaside okuyan, burada kaside okuyan Kari Hafız Efendi kardeşimizin de kerimesi vefat etti. 17 yaşında hem şeker hastasıydı. Sonra da korona oldu. Korona da oldu, şehit oldu. İşte birkaç gün evvel vefat etti. Yani dedim sen dedim şehadet üzerine şehadet üzerine şehadet. Çünkü hasta ölen şehit olur. Zaten şeker hastasıydı. Koronadan ölen şehit olur vebadan ikinci. Bir de cuma günü öldü dedi. Emmen mateyem ve cumaat mate şehide. Cuma günü ölen say hadis. Hem şehit ölür hem kabir sual hiç görmez. Münker nekir sual de yapmaz azap da yapmaz bitti. Cuma günü ölen iyi Müslümansa. O da dedi ki benim kızım dedi Mevlid'e çok itibar ediyordu. 17 yaşında yavrumuz. Rabiül Evvel ayı olduğu zaman dedi evi ocağı dedi süslerdi dedi. Efendimizin Mevlid'i diye Resulullah'ı karşılamak için böyle okurdu dedi, şey derdi dedi. Ben de dedi kabre koydum dedi. Gencecik Mu'tasım hoca kardeşimiz de genç kardeşim. Benden çok genç. Yani zor ya. Evlat acısı zor. 17 yaşında kerimesini defnetti. Kabrin başında da dedim dedi ki ya Resulallah dedim. Resulullah'tan hiçbir zaman hiçbir mekan hali değil dedik ya. Dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu benim kızım. Seni çok severdi. Senin hakkında şiirler okurdu, kasideler okurdu. Rebiül Evvel ayı bu mübarek Mevlid ayı gelince Suriyeliler de, Halepliler de falan özellikle bu Mevlid ayına çok onlar bir ay boyunca bayram kutlaması yaparlar. Mağrip'te de öyle bir kısım yerlerde. Evet. Bizim Türkiye'de maalesef bir kandil gecesi bilmem ne kandil mandil simit var mı falan helva var mı gitti. Kardeşim o Suriye ehlinin niye Resulullah'a Şam'daki köşkler gösterildi annesine? Niye Şam? Niye Busra? Halep de oraya tabi çünkü orası. Şam denince eyalet olarak o zamanda. Çünkü oranın halkı Resulullah'ı çok sevdi. Allah şu mübarek Mevlid gecesi hürmetini evlerine iade etsin. Bu Esed'i kahretsin. Bu zındıkları, zalimleri Şam'dan efendim bunları tard etsin, uzak etsin. Allah Teala ehli İslam'ı, ehli Kur'an'ı, ehli sünneti, ehli muhabbeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven ehli beytini, bütün ulema meşayihimizi camilerine, mescitlerine, kütüphanelerine, dershanelerine yeniden geri döndür ya Rabbel Alemin. Şu Suriye sorununu çöz ya Rabbel Alemin. İşte Muhtasım kardeşimiz, o da nereli? Şam işte. Şam'dan bunlar çok severler. Onlar da bu kültür. Rebiül evvel ayını dolu dolu geçiriyorlar. Bütün evi ocağı süslüyorlar. Böyle şeyler asıyorlar. Normalde siz çocuklarınızın doğumu için yapıyorsunuz. Onun doğum günü, bunun bilmem ne günü. Ondan sonra mumlar, üflemeler, fitler bir şeyler. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için evlerini seviyorlar. İşte helva yaparlar, pasta yaparlar, ikram eder. Efendimiz doğdu diye. Ayın tamamını. Ya Resulallah, o senin ayını çok, mevlidini karşılardı. Şimdi de sen onu karşıla. Kabrinde zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiyor mu? Sahih Buhari hadisi değil mi? Melekler ne soracaklar? Mâ tekûlü fî hakkâ hâzâ racûl. Bu adam hakkında bak. Muhammed hakkında demiyorlar. Hâzâ kime denir? İşte şu. Fevzi Başak ağabeyimizin lafını duymadın mı dedi. Hâzâ deyrum sâ dedi. Hâlâ anlamayışın dedi. Araba laf anlatmaya uğraşıyor da. Hâzâ mâzâ bir şeyler diyor. Arap da anlamıyor. Ulan dedi. O sonra koyverdi Türkçeyi. Hâzâ deyrum sâ dedi. Hâlâ dedi. Anlamayışın dedi. Yani hâzâ işte şu demek. Yani gösteriyorum diyor yani. Hâzâ. Bak hadise dikkat edin. Muhammed hakkında sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsun demeyecekler kabirde. Şu adam hak, şu, işte şu. İşte kime denir? Za işaret Arapçada. Za işaret. Ha harfi tembih. Za ne demek Arapçada? Ha za. Za şu. Şu adam hakkında ne dersin? Efendimiz orada görünecek. Müslümanlar benim Resulüm, Nebim, Zişanım diyebilecekler. Allah cümlemize nasip etsin. Kafirler, münafıklar ha ha ha böyle ağzına apışıp kalacaklar. La derayte ve la terayte ve la teleyte. La derayte. Sen ne hakkı bilmediğin ve la teleyte. Şehadeti de okumadığın, iman da etmedin diyecekler. Melekler bir mıtraka vuracaklar. Kabre ateş dolacak. Bir bas sopa vuracaklar. Bu Sahih Buhari, Buhari. Sen ne konuşuyorsun? Bu Muhtasım'da ne, kabrin başında Resulullah'ın ne işi var? Ya siz hiç ayet hadisi duymadınız mı ya? Kabrinde Resulullah geliyor her Müslümana. İşte şu adam hakkında ne diyorsun diyecekler. O da dedi ki ya Resulullah dedim diyor. Bu kızım Rabi'ül evvel yani çok iyi kutlardı. Çok evi ocağı süslerdi. Şimdi vefat etti. Şimdi sen de onu istikbal buyur. Karşıla da azaptan kurtar. Şefaatine nail eyle. Zaten yavrumuz ne yapacak? 17 yaşında ne günah olacak? Resulullah'ın sünnetiyle yaşamışlar, zikirle yaşamışlar, ilimle yaşamışlar. Belki de hafızadır, bilmiyorum. Dolayısıyla onun da acısını paylaşıyoruz. Tabii taziyesi için aradım. Şimdi de sesini dinleyeceksiniz birazdan. O okuyor, yanık yanık okuyor aralarda. Bizim okuduğumuz mevlidi şeyin aralarında. Allah bize de Resulullah'ın sevgisini nasip etsin. Çoluk çocuğumuza nasip etsin. Torunlarımıza nasip etsin. Mevlid ayını iyi kutlamak nasip etsin. Bu onun hakkında yazılmış eserler okuyarak ilimle geçirmek nasip etsin. Salavatla geçirmek nasip etsin. Çoluk çocuğumuzun kalbine de bizim kızlarımıza da oğullarımıza da Rebiül Evvel ayı geldiğinde evi ocağı süsleyecek şuur nasip etsin. Tezzinat yapacak şuur nasip etsin. Mevlid ayını istikbal edecek şuur nasip etsin. Şuur diye bir şey kalmadı. Benim evimde olmazsa başkasında ne arıyorsun? Hoca sen de bizi kendine benzetme. Biz senden çok iyiyiz diyorsunuz. Allah razı olsun. Hakikaten öylesiniz. Ben bunu kabul ediyorum yani. Ben çoluk çocuğuma bu şuuru ne kadar aşlayabildim? Kimini aşlayabildim, kimini aşlayamadım belki. Zor iş. Zor, zor, zor. İnsan yetiştirmekten daha zor bir şey yok. Çocuk yetiştirmekten daha zor bir şey yok. Allah kolay etsin. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen hayırla ıslah eyle ya Rabbel alemin. Ben ne yapayım yani? Onun için onun da kerimesine, Murtasım hocamızın da kerimesine, efendim, buyurun kelime-i şehadetler. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesa'ahu ilmullah, Allah, Allah, Allah. Celle şanike ve celle celaluke ve amene ve alike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Şehadetlerimizi hediye edildik. Vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya rabbel alemin. Amin. Sonra Süleyman Güven Hoca Efendimiz vefat etti. Hacı Dursun'un, Feyzi Efendi'nin mahdumu. Ben de çok severdi, değer verirdi, adam yerine koyardı. Hakikaten çocukluğumdan beri. Yani değişik bir severdi. Yaşlı hocalar hep severdiler beni ama bilmiyorum yani. Bunun kadar sevenler azdı. Yani Süleyman Efendi hocamız çok alim, fadıl, kıymetli bir zat. Efendi Hazretleri ona çok hürmet ederdi. Hocasının da oğlu oldu. Kendisi alim idi. Ali Hader Efendi babamızı görmüş idi. Ondan ders almış idi. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin de vekillerinden idi. Vefat etti. Çok ibadet ehliydi. Ben şahidim yani. İbadet ehliydi, zikir ehliydi. Resmini de paylaştık. Babası kıymetli Dursun Efendi hocamıza da Allah rahmet eyleye. Ben onu da çocukken gördüm. Mübareğin hediyesine mazhar oldum. İkramına mazhar oldum. Allah kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Süleyman Efendi hocamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefes. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanık. Celaluhu amme nevalikul ala gayruk ya Rabbi. Diğer vefat eden Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Nevzat, Taceddin, Hayriye, Ruşen, Medine, Hanım, İsmi hanım yani hanım kardeşimizin ismi hanım. Hatice, Melek, Nergüzel. Meyit ve meyitlerimizden rahmet eyle, ruhlerini şad eyle. Bütün cemaatlerimizden bundan evvel mevlid gecelerinde sohbetlerimize gelen, kelemerse uzaktan dinleyen, sohbet kasetlerini dinleyen, mevlidde ihtifal eden, kutlayan, ne kadar müminini müminat cemaatlerimizden, geçmişlerimizden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidi şerifiyle sevinen, ferahlenen, kul bi fazlillahi rahmeti fe bidalike felyefrah. Ancak Allah'ın fazlı rahmetiyle sevinsinler. Buyurduğun üzere ayet-i kerimeyle amel ederek Resulullah rahmetellahi alemin teşrifiyle ferahlenen, sevinen ne kadar meyitlerimiz, meyitelerimiz varsa hepsinin kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Şimdi onlardan azabı olan varsa rahmetellahi alemini gönderdiğin şu mübarek gece hürmetine Allah'ım azaplarını kaldır bir daha iade etme. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Adem aleyhisselama kadar bizi doğuran annelerden babalar. Aba ecdad ceddatımızdan. Ya Rabbi imanla ölenlerin hepsini rahmetine şu gecede nail ve mazhar eyle. Rahmetellil aleminin nuruyla kabirlerini pur nur eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ben yarın gece de sohbet etsem ederim. Ama yarın gece Perşembe Cuma bağlayan muhtat sohbetimiz yarın gece yapmayalım. Yani Allah'ın izniyle yine yaparım ama bu sohbet feyizli oldu, bereketli oldu. İlimlere mazhar oldu. Biraz daha erken koyalım. Yarın Lale Gül'e söylüyorum. Lale Gül'ü yöneten kardeşlerimize söylüyorum. Yarınki akşam sohbeti ne bileyim 7'de falan başlatalım. Zaten işe de gitmediler. Ona göre münasip bir saatte 7 gibi başlatırsanız hemen hemen yani 3,5 saat oldu. 3,5 saat itibariyle yani 7,5'da başlatırsanız insanlar çünkü efendim öbür gün işe gidecekler herhalde. Cuma iş var. Dinleyemeyenler, kaçıranlar, dinlemek isteyenler evlerine, ocaklarına feyiz, bereket, nur, rahmet yağsın. Mevlid-i Şerif'in bereketleri hasıl olsun diye dualara amin demek isteyenler için. Yani 7-7,5'larda koyarlarsa yani işte yatsı namazının peşine hemen yani 8'i geçmesinler. 8 gibi koyarlarsa insanlar bir daha dinleme imkanı bulurlar. Veyahut gündüz tekrarını koyarlarsa saat 8-9'lar onlarda bilmiyorum. Kadınlar bazı gece seyredemiyor, gündüz seyrediyorlar. Onlara da feyiz bereket olsun. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhine Aleyhine. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ya Rabbi cemaatlerimiz tarafından bize duaları ısmarlamış olan 2.337.633 adet Salat tefriciye, 176.236 salaten tünciğine, 571.351 adet hasbunallahu ni'mel vekil, 42.223 adet Fetih suresi, 795.220 adet ayetel kürsi, 828.651 la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin, 2.069.073 adet Yasin Şerif Sure Celle Cemnesi. 3.158.959 adet İhlas Şerif. 468.248 adet Nuh Sure Cellesi. 1.409.921 adet Fatiha Şerife. 12.999 adet Kur'an-ı Kerim Hatemat-ı Şerife. 68.2029 Salavat Şerife. 2.534.728.886 adet Kelime-i Tevhid Hatemat-ı Şerifesi. 365.880 adet Kamer Sure-i Cellesi, Nahat Cellesi. 21.494 adet Vaka Sure-i Cellesi. 8.091 adet İstiğfar Zikri Şerifi. 917.112 adet Feleknas Sure-i Celleler. 2.060.000 Tesbihat-ı Şerife. 161 adet Salavat-ı Kübra. 31 adet Cuma Sure-i Cellesi. 1.970.333 adet Hucurat Sure-i Cellesi. 97 adet Duhan Sure Cellesi, 65 adet Secde Sure Cellesi, 139.394.934 Ya Latif Zikri Celili, 5.116 adet Rahman Sure Cellesi, 353.667 adet Esma-ül Hüsna Zikri Şerifli, 501 adet Mülk Sure Cellesi vesair bize ulaşan ulaşmayan bütün Ya Rabbi Hatemat-ı Şerifi, Evrad-ı Şerifi, Ezkar-ı Şerifi, Süver-i Celili, Ayat-ı Beyinat, Fazl-ı Kerem'in sahiplerinden kabul eyle. Hasun ecümmet-i bat, evvelen bizzat, Hace-i Kainat, Şefi'ül Usat, Fiyem-ül Arasat, Hazreti Muhammeden'il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, aziz, latif, şerif, ruh-i saadetlerine, saniyen bil cümle peygamberan-ı zan-ı resul-i fikam-ı alim salihat menne hadarat ervahit, Âl-i ezvâc-ı tâhirât, ümmât-ül mü'minîn, hulefâ-i râşidîn, ashâb-ı güzîn, ensâr-ı muhacirîn, tâbi'in, tâbi'in, tâbi'in, etbâ'in, tâbi'in, tâbi'in, müjde-i'din, müfessirîn, muhaddisîn, fukahâ, kurrâtullâb, huffâz ve bil cümle hamed. Ervâh-i nesil, sileyh-i meşâhı, zûm-i sâhı, turk-i âliyen-i meşâhı ve müfessim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Âdem aleyhisselâm'a varıncaya kadar cümle âbâ ve ecdâdının ve ceddât-ı tâhirâtının, mübârekâtının, meymûnâtının, Ya Rabbi her birerlerinin ervâh-ı dayyibelerine ve hâssaten bize necatları hakkında eser yazmayı nasip ettiğin, muvaffak ettiğin Abdullah İbni Abdülmuttalip Efendimizle Amine binti Vehb radıyallahu anh'a validemizin ruhaniyetlerine, ervah-ı dayyibelerine şu saatte hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Şu mevlid gecesinde ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri şefaatlerine, himmetlerine nail ve dahil eyle ya Rabbi. Düştüğümüz maddi manevi darlıklardan, bu korona belasından, bulaşıcı hastalıklardan, kıtlıklardan, pahalılıklardan, dövizin artmasından, pahalanmasından, İnsanların bunalmasından, geçim darlığından cümlemizi bu sohbetin yapıldığı, ulaştığı, dinlendiği, amin denilen her evden, ocaktan, şu saatten itibaren cümlemizi cümle belalardan, afat-ı semaviyeden ve afat-ı arziyeden halas eyle ya Rabbi. Mesun eyle ya Rabbi. Mahfuz eyle ya Rabbi. Rahmetel alemin. Bütün alemlere rahmet oldu. İblise bile rahmet oldu da. Ya Rabbi bize mi rahmet olmayacak? Kurban olduğum, biz ona iman etmiş, sünnetine ittiba etmiş kimseleriz. Bizi de şahitlerle kaydeyle ya Rabbi. Bize de fazl-ı keremiyle rahmetini, nurunu, feyzini, bereketini şu saatte ihsan eyle ya Rabbi. Evimize, ocağımıza amin diyen bütün dillerimize, oradan kalplerimize ihsal eyle ya Rabbi, idhal eyle ya Rabbi. İçimizi dışımızı nur eyle ya Rabbi. Onun o mübarek Mevlid-i Şerif gecesinde alemlere yaydığın nuruyla ya Rabbi. Cümlemizin kalplerimizi, kabirlerimizi, geçmişlerimizin, meyitlerimizin kabirlerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Nursuz bir yer bırakma ya Rabbi. Zulmetten muhafaza eyle, vesveseden muhafaza eyle, evhamdan muhafaza eyle ya Rabbi. Riyadan, kibirden, gururdan uçur. Sevmediğin, razı olmadığın her türlü ahlaktan halas eyle ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun ahlak ile, ahlak-ı hamide ile bizleri mütehallik eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Ya Rabbi kurban oldum sana Allah'ım. Şu mübarek Mevlid gecesinden, geçen sene bela yoktu başımızda. Mevlid'den birkaç ay sonra bu belalar başladı. Şubat'tan beri. Ya Rabbi bu Mevlid'le de kaldır ya Rabbel alemin. Kaldır ya Rabbel alemin. Kaldır ya Rabbel alemin. Def'u raf'u izale eyle ya Rabbel alemin. Vebaları, belaları, afetleri bela ya Rabbi. Kahtları, kıtlıkları, pahalılıkları kaldır ya Rabbi. Halas eyle ya Rabbi. Halas eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve ala valide seyyidina Muhammed ve ala ehl-i beyt seyyidina Muhammed. Allahümme ya Rabbi hakkı seyyidina Muhammed. Cahi seyyidina Muhammed'in. Ya Rabbi ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in illeti. Kale fi hakkı enen nebiyyül muhtâ enen rahmetül muhtâ. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Bütün rahmetlerini bize ihsal eyle ya Rabbi. Bir rahmetini bizden esirgeme ya Rabbi. Bütün rahmetlerini boşalt ya Rabbi. Bütün nurlarını boşalt ya Rabbi. Bütün feyizlerini, bereketlerini, bu mübarek mevlid. Kadir gecesinden eftal ya Rabbi. Miraç gecesinden eftal ya Rabbi. Regaib gecesinden eftal ya Rabbi. Habibin olmasa hiçbir mübarek gece gün olmazdı. Biz Müslüman olamazdık ya Rabbi. Bizi onunla rahmetine kavuşturdun. Cennetine de böylece vasıl eyle ya Rabbi. Rahmet mahallin olan cennetine de dahil eyle ya Rabbi. Şefaatine nail eyle. Bizi tanımasın nasip eyle ya Rabbi. Elimizden tutmasın nasip eyle. Havz-ı Kevser'den elinden içirmesin nasip eyle. Sıratı geçirmesin nasip eyle. Ya Rabbi ya Rabbi. Biz onun hakkında, valideyni hakkında, kıymetli ana babası hakkında bu eseri bize nasip etti. Kurtuluşumuza vesile eyle. Maddi manevi kurtuluşumuza vesile eyle. Okuyanların da kurtuluşuna vesile eyle. Okutanların da kurtuluşuna vesile eyle. Dağıtanların da kurtuluşuna vesile eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anne babasına, aba ecdadın hürmetine ya Rabbi. Adem aleyhisselama kadar. Aba ecdadın ve tekallübeke fissacidin. Secde eden sulplerden, secde eden rahimlere intikallerini biz görüyorduk. Ayet-i kerimesinde beyan ettiğin üzere. Bütün ya Rabbi sacidin, sacidattan olan aba ecdadı ceddat hürmetine. Allah'ım bize hiçbir bela bir daha musibet ulaştırmayacak şekilde bizi bundan sonra muhafaza eyle ya Rabbi. Şerlerden, zevallerden, zararlardan, maddi manevi hasarlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ölümümüze az kaldı. Birkaç nefesimiz kaldı. İmanla yaşat, imanla öldür. İstikamet ver ya Rabbi. Kebair günahlardan halas et. Sagair günahlardan halas et. Bize günahsız et ya Rabbi. Günahsız etme. Ya Rabbi masum olmayacaksak da mutlaka günah peşine tevbe istiğfar nasip et. Tevbesiz öldürme ya Rabbi. Cuma gecesi ölmek nasip et. Cuma günü ölmek nasip et. Ya Rabbi sorgusuz sualsiz cennete girmek nasip et. Ya Rabbi münker nekir sualinden azat et ya Rabbi. Kabir azabından azat et. Mahşer hesabından azat et ya Rabbi. Hesabı yesir ile ya Rabbi. Defterlerini salim zeniye ta ile ya Rabbi. Ya Rabbi mahşer muhasebesi çok zor ya Rabbi. Çok çetin ya Rabbi. Dayanılmaz ya Rabbi. Dayanılmayacağını bütün ayetlerde, hadislerde bildirdin ya Rabbi. Sen ya Rabbi bize lütfu keremiyle muamele eyle. Ahiret muhasebesinde. Bizi zora sokma ya Rabbi. Bizi teftişe sokma ya Rabbi. Bizi inceden inceye hesaba çekme ya Rabbi. Biz dayanamayız, biz zayıfız, biz aciziz. Ya Rabbel Alemin. En büyük dostlarım bile yıllarca hesaba çek düşmüşler. 60 sene, 70 sene şundan sorgulandım, bundan sorgulandım. Dün akşam okuyordum. Yani öyle bir şok oldum ya. Görmüştüm evvelce kitapta ama tabii insan her zaman değişik. Evliya Allah'tan birisi mana aleminde görüldü. Hem de büyük, çok büyüklerden. İşte Efendi Hazretleri nasıl durumun? Daha muhasebem yeni bitti dedi. Ne kadar sürdü dedi. 70 sene sürdü. 70 sene muhasebem. Niye dedi? Ben dedi odun taşırdım, hamallık yapardım. Onunla çoluk çocuğumu helal nafaka götürürdüm. Hiçbir haram yemedim, yedirmedim. Bir harama da bulaşmadım. Ama dedi bir gün bir adamın odunlarını evine taşırken odunun ucundan bir kıymık, ucundan bir ufacık kıymık koptu veyahut da kopardım işte ondan dişimi mine karıştırdım. Ondan sonra onu attım. O adama da onu helallik almadım, söylemedim diye hamallık yapıyorum. Hep helal yemişim. Hiç haram yememişim, yedirmemişim. Bir odun ucuna kıymıktan 70 senedir muhasebem yeni bitti diyor. Ve bu sahih kitapla, muhteber kitaplarda gördüm yani. Şimdi Ziyaül Manevi isimli Hanefi fıkıhlarından bir eser, onu da gördüm. Ya Rabbi kurban olduğum, ben ödüm koptu. Bizim hesabımız ne 50 bin sene bitmez. Bizi sen teftiş edersen, bizim bu kadar yanlışlarımız oldu, günahlarımız oldu. Ne olur ya Rabbi, hesabımızı sağ elimizden defterimizi ita ile, hesabımızı yesir eyle, hesabımızı zor etme ya Rabbi. Arz edip geçir ya Rabbi, göster geçir ya Rabbi. Ölmeden tevbe nasip eyle. İstihlal nasip eyle. Kulaklarından helallik almak nasip eyle. Bizi gaflette öldürme ya Rabbi. Ansızın öldürme ya Rabbi. Tevbesiz öldürme ya Rabbi. Kulakları üzerimizde öldürme ya Rabbi. Allah'ın mevlid gecesi hürmetine bizi yap. Mutlaka vasiyetlerimizi yaparak, helallaşmalarımızı yaparak, kulaklarını, senin haklarını ödeyerek, haklardan sıyrılmış vaziyette tertemiz olarak huzuruna kabul eyle. Ve hesabımızı yesir eyle. Defterini sol elinden almaktan, sırtının delinip deşilip arkasından almaktan, cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım Nebi Zişan hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, ona sevgimiz, aşkımız, muhabbetimiz, onu anlatmamız, onu dinlememiz, ondan bahsetmemiz, Ona olan bağlılığımız hürmetine ya gün be gün sevgimizi müzdade eyle. Bizi onun şefaatiyle cennetine ilk giren zümreyle girmeye muvaffak eyle. Amin diyen dilleri bu duaya dahil eyle. Ve bu ecre nail eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Okumuş olan Yasin Şerifi, Bakatim Şerifler. Fazl-ı kereminle. Azerbaycan ordusunun kazanması için bu ayetlerin, surelerin, bütün Kur'an-ı Kerim hatematının ruhaniyetlerini irsal eyledik. O askere de, o orduya da yardım için gönderdik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Sen ulaştır ya Rabbi. Ermenileri kahreyle ya Rabbi. Rezil eyle, perişan eyle ya Rabbi. Karabağ'ı kurtarmak nasip eyle. Bütün köylerini kurtarmak nasip eyle. Dağlık Karabağ'daki bütün Müslümanların vatanlarını, yurtlarını, evlerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların kabristanlarını, mezarlarını bile bombalıyorlar. Kabristan'da defin yapan adamları da bombalıyorlar. Ya Rabbi. Hiç sivil bir şey bakmıyorlar. Şehirlerin ortalarına salıyorlar. Gencecik yavrularımız, küçücük kızlar, babaları ölmüş. Evin içinde bunlar zor kurtulmuş. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Bu Ermeni mezalimini durdur ya Rabbi. Buna yardım edenleri de kahreyle ya Rabbi. Amerika'sını, Rusya'sını, Fransa'sını da dahil eyle. Allah'ım bunların her birileri fesat yuvaları, zulüm yuvaları, bunların güçlerini iptal eyle, kuvvetlerini iptal eyle, silahlarını iptal eyle, imkanlarını imha eyle. Allah'ım Müslümanlara güç ver, kuvvet ver. Vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan halas eyle. Türkiye'yi güçlendir. Ya Rabbi Türkiye'yi yönetenleri irşad eyle. Sırat-ı müstakime irşad eyle. Yanlarına istişare yapanlarına hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Ona şer istişare verenleri yanlarından uzak eyle. Sevdiğin, razı olduğun adamları yöneticilerimize yakın eyle. Sevmediğin, razı olmadığın adamları yöneticilerimizin civarından tard eyle, ibad eyle, uzak eyle, ırak eyle, def eyle. Ya Rabbi sen Tayyip Bey'e de, hükümet ricaline de, onu destekleyenlere de ya Rabbi hükümet olarak destekleyen diğer milletvekillerini kastediyorum. Ya Rabbi her birerlerini muvaffak eyle, doğruya irşad eyle, hakkı buldur, doğruyu yaptır, doğru kanunlar çıkarttır, yanlış kanunları iptal ettir, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettir. Ya Rabbi bunun gibi efendim eşcinsellere yarayacak bütün kanunları, pislikler yarayacak bütün maddeleri, İslam'ı Müslümanların aleyhine, Kur'an'ın şeriatının hilafına ne kadar maddi manevi memleketimizi, vatanımızı çökertecek kanunlar, maddeler, pürüzler var ise hepsini iptal etmelerini nasip eyle. Cümlesini cümlemizi İslam'a döndür ya Rabbi. İslam'a döndür ya Rabbi. Kur'an'a döndür ya Rabbi. Şeriat-ı Karra'ya döndür ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi. Devletimizi, vatanımızı ya Rabbi muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bir daha İstiklal Savaşı yaşamaktan muhafaza eyle. Suriye'deki Müslümanları halas eyle. Yemen'deki Müslümanları halas eyle. Allah'ım Filistin'deki Müslümanları halas eyle. Afganistan'daki Müslümanları halas eyle. Ehl-i Sünnet'in ya Rabbi nerelerde hapislerde varsa esirleri halas eyle. Hapishanedekileri halas eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu mübarek gecede putları devirdiğin gibi putları kesteyle, kır kahreyle ya Rabbi. Şirk düzenlerini kahreyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de iblisi inim inim inlettiğin gibi yine şeytanları, iblisleri, ifritleri, din düşmanlarını innet ya Rabbel Alemin. Dertlerine düşür, belalarına kaldır ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen vatanımıza İslam vatanları isimlerini zikrettiğimiz zikretmediğimiz bütün İslam vatanlarında Müslümanların bulunduğu bütün yörelerde, yurtlarda, evlerde, ocaklarda huzur hakim eyle, İslam ocağı ile, Kur'an ocağı ile, sünnete tahvil eyle ya Rabbel Alem. Seyyatlarımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azerbaycan'dan en yakın tarihte zafer haberlerini, hayırlı müjdeleri almak nasip ve müyesser eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا إمام طريق النفن بهم خاصة الله أمواتنا أموات المسلمين أمواتنا وإلى روح سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وإلى روح سيدتنا آمنة بنت الفاتحة الله وصحبه